Selam gençler. Başladık. Başladık. Duck TV eşliğinde. Bizim sesimizi alacak mı ya? Ya da mesela orada koca ayak duyulacak mı? Duyuluyor mu? Bence almaz. Duyuluyor mu? Cevap yok. Pardon, duyuyorsunuz. Gelsene oğlum sen de şuraya. Abi ne güzel uzanıyorduk. Laptopu... Buradan duyulurdu ya. İstiyorsan bir deneyelim. Test edelim. Yani gerçi adamın sesi bayağı bir şey de. Ben söyle bir şey de. Bakalım. Ne diyeyim? Duyuluyor mu? Test test. Bence olur ya. Bayağı benden daha fazla çıkıyor şu an zaten şey. İyi, iyi o zaman. Bu ne şimdi? Ne bu? Ne yapıyorsun şimdi? Oğlum üstüme gelmeyin. Siz de konuşun. Hayır ne bu? Şey mi? Şimdi. Geek bakışı değil. Geek. Yok bu G-Pod. G-Pod. G-Pod. G-Pod bölüm bilmem kaç. Bilmem kaç. Geek and Drink. Drink. Evet. Geek and Drink. Geek and Drink bölüm 1. Bölüm. G-Pod. G-Pod. Sezon 1, episode 1. Değil mi? Aynen öyle. İyi bu ayrı bir kategori o zaman. Geek and Drink diye açalım abi. De. Geek and Drink. Ayda bir falan mı yapacağız bunu? Yılda bir de olabilir. Kafka geldiğinde hani yapabiliriz. Bana uyar. Yani bence de. Güzel olur. Böyle çok olsun. Sık olmasın da. İki ayda bir falan işte. Ha. Zaten çok sık olmasın diyorum da çok sık da yapamayız zaten. Bünye kaldırmaz diyorsun. İyi tamam. Geek and Drink. Geek and Drink bölüm 1. Ne için toplandık şimdi burada? Konumuz ne peki bu bölüm? En ya, iyiler. En çizgi roman listesi yapıyoruz. Evet, liste yapıyoruz. Yani. Liste. Çok beklemedik. Farklı bir şey olarak aklımıza liste yapmak geldi. Şok ama formatı... kalıpları kırmak için evet. Şat eşliğinde. Evet, bir de drinking game'imiz var. Evet. Aslında onlar da oynayabilirler yani. Ellerine bir bira alıp. Tabii canım. Dinler, evet, güzel çok olabilir mantıklı. Yani. Evet. Şimdi ama siz de katılabilirsiniz. Diğer G-Pod'daki drinking game onda da var. Onda küfür ettikçe biz her birer şat atıyoruz. Ben atıyorum. Bunda ya isteyen küfürleri atsın, isteyen bizim yapacağımızı denesin. Yani küfürleri atmayalım. Çok daha bence ağır olur. Bizim için demedim. Biz sakın. Biz biz hem küfürlerde hem ötekinde atmak yarra yeriz yani. Beşe geliriz anca. Hiç. Biz şey yapacağız ama. Ha önce bu liste formatını bir anlatalım. Her birimiz 20'şer tane çizgi roman sayacağız değil mi? En beğendiğimiz bizim top top 20'miz yani. Evet. 5 tane de honorable mention'ımız olacak. Evet. 5'er tane de. Ayrıca üstüne geyik olsun diye bir 5'te hani bir şeylerden bahsedebiliriz. Yani, 5 evet. Değil yani sayısı hani. Evet. Vaktimiz kalırsa, kafamız yeterse. Bu arada sen değiştireceğim mi? Bugün olursa. Yok hayır. Yani. Öbürü de güzel ama yara saran bir de çok sevdim. Ama koca ayak kalsın diyorsun. Evet. Koca ayak oldu ya bence. Oturdu yani. Top 20'yi de şöyle geçeceğiz. Ha zarlar lazım. Ha evet, zar getiririm şimdi bir sürü var. Evet, çünkü şey yapmayacağız yani. Herkes sırayla 20 tanesini sayıp kenara çekilmeyecek. Yani ilk 20 hani birden 20'ye de değil. Hani değil, onu da söyleyelim. Evet. Sıralama bir şey yapamıyoruz zor. Çünkü. Evet sıralama zor. Düşündük sıralayamıyoruz yani. Kim söyleyebilir ki abi en sevdiğin çizgi roman hani hadi ilk üçüne diyelim hadi becerdin koydun belki, gerisini evet. Nasıl yapacaksın yani? Ya o ilk üçünde de bu muydu bir yoksa bu mu falan. Ya yine olur herhalde ya benim mesela. Yani ilk üç diyebilirim anladın ilk mı? İlk kim belli yani. Ya benim ilk kim. Buradan bir şey çıkar mı? İlk kim belli olabilir benim. Çıkabilir abi. Çeşitli. Ha. Kişisel sebeplerden dolayı. Ortada sadece... temizlikçi gelirken kaldırmışım. Bunun zar kutusunda duruyormuş. Çıkar çıkar ya. Tamam. Nice. Yüzlük zar mı atalım? Yüzlük zar. Bir dakika. Konsepte bitirelim anlatmayı. Ondan sonra başlayalım. Ya dedik ki 20'şer taneyi madem herkes sırayla şey yapmayacak. Şey yapalım. Herkes bir çizgi roman ismini versin. Sırasını savan, daha doğrusu en büyük zar atan başlasın. en büyük zardan saat yönünde. Saat yönünde de ilerleyelim. Her turda da yeniden zar atacağız. Evet, her turda yeniden yani zar atacağız. Bunun sebebi de olmasın, bunun evet. sebebi de bu işte bir yandan alkollü shot game'i işte drinking game'i oynayabilmek. Çünkü dedik ki içmek istiyoruz çünkü. Bahane. Bir, içelim. İki, herkesin beğendiği çizgi roman isimleri de zikredilecek. Atıyorum, koca ayak bir isim verecek. Hepimizin listesinde olacak. Her kimin listesinde varsa o isim, onlar şatlayacak. Evet. Olay bu. Bir yani. Onur sistemi var tabii. Yani şatlamak isterse şatlayacak, şatlamak istemezse şatlamayacak. Ama eğer listesinde sonra çıkarsa o, evet. yani çift şat. Çift şat olacak. Evet. Ha, honorable mention'da çift o da şart. Dahil. Evet. Aynen. Evet. Neyse yani anlatamadık ama. Anlattık. Oynarken söyleyerek yani turun başında örnekleyelim. Çizgi roman. Örnekleyelim. Buyur. Buyur koca. Atıyorum ayak. Mesela evet. takım ismi verelim. Atıyorum. Kayseri Spor. Dört büyükler olmasın, kimse alınmasın dedim. Takım hani deyince benim aklıma X-Men gelmiş. Ben de hani X-Men çok biliniyor diye Kayseri Spor. Tamam yani sen Kayseri Spor dediğin zaman eğer bizim de listemizde Kayseri Spor varsa şatlıyoruz. Bu kadar. Evet. Bu. İkinci turda atıyorum Kafka başlıyor. Yani atıyorum... Evet. Nerede kaldı? Kayseri Spor. Kayseri Spor. Ha, ikinci turda atıyorum Kafka mesela evet. Konya dedi. Yine ikimiz de var, birinde yok. O iki kişi şatlayacak. Ama aynen. mesela sen dedin ki hayır bende Konya yoktu ben şatlamıyorum. Evet. Ama sonra geldik ilk 20'yi bitirdik. Sen ha. honorable mentions'ın içine aslında koydun Konya'yı. Aslında Konya'da fena değil ha. lan dedin. Ha Konya iyiymiş lan dedim. Ya da çift ilk şatlayayım. 20'ye bulamadın isim ben de Konya'yı koyayım dedim. Çift şatı yiyorsun. Yiyorsun aynen öyle. Tamam. Ve çok üzülüyorsun böyle çift şat attığın. Hele ki listenin ilerleyen dönemlerinde çift şatlayınca. Oo, o çok güzel olacak. Alkol biterse ne yapıyoruz? Yani daha erken saat tekel açık. Zar mı atacağız? Kim gidecek almaya? Atarız zar atarız. Yüzlük zar atarız. O zaman başlayalım. Zarlarla başlayalım. Haydi. 20'lik mi vereyim, 100'lük mü, 6'lık mı? 6'lık ver ya. 6'lık ver ya zaten burada kaç kişi? Tek mi çift? Tek. Tek tek. Alın. Herkese birer zar vereyim. Sürekli zar değiştirmek şeyi olmasın. Steril olsun diyorsun. Ama belki de bu zarlardan benimki hep 6 gelecek. Yok. Yok. O zaman evet, atıyorum. 3. Ananı sikeyim. 5. Ya siktir ya. 5. 2. Tamam biz tekrar kötü. Atıyoruz. Diren'le sen tekrar atıyorsunuz. Yardım. Şeyle. Daykan. Bir. Abi başla bence. 5. Ya sikeyim sen yapsaydın bak saat yiyor. Ben en azından saat yiyor. Sonuncu oldu burası. Şimdi arkadaşlar nereden başlasam? Asikim ben de şat için. Şat ben çay bardağı alayım. Bana da getir bir çay bardağı. Çay bardağı yok bizden olsun. Bir bira da getirsene Kafka. Evet. Ben sarhoş olacağım oğlum birinci turda. Şimdi Risto'nun listesinin ilk... Yani ilk derken tabii bir adayı numara var. Değil aslında. Yani bir şey, belki bir numaradır. Belki bir numaradır. Bir, yani numara, şey. Bir numara değil. Ben sizin içeceğiniz bir şey. Oğlum ilk turdan içilme. Olayı götlüğe vurdum diyorsun. Abi yani başta kullandın en popülerlerini içirdin. Yoksa sana içirir. Yani. Bu herif hiç içmeyecek. Ama bak var nerede gördüm içkisini işte bak. Koymuş. Hayır hep o başlarsa ne olacak? Hep o başlarsa sıçtı. Bu zarı şimdi bir daha düşünelim. İki tur arka arkaya başlayamıyor ol ne bileyim. Vallahi ya, bilmiyorum. Büyük hatan olur. Ya sikim. Ama şey diyorum, yani bir yerden sonra hep büyük atıyorsa o zarı değiştiririz. Tamam. Zara ceza veriyorlar. Asıl zarı buraya. Cezalı zar. Sanki askere gitmiş de biliyor. Abi gittik hepimiz. Abi bence konuşalım. O zaman Day Tripper'le başlayalım. Aynen öyle. Hadi öyle. Tanıştıralım mı? O zaman Day Tripper'e. Day çıksın yani. Neden Day Tripper? Evet, anlat. Bize sende yarattığı duygu yoğunluğundan bahsetmeyin çocuğum. Ya ben... Risotto'cum. Risotto. Adam Aristo abi işte. Risto. Yani çizimlerini, hikayesini yani anlatmama gerek yok okumuş olan adamlar için de. Okumayanlar olabilir. Okumamış olanlar için. Okumayanlar o varsa ya. Zaten biraz yani. Gün Gezgini adıyla Türkiye'de de yayınlandı yani bence. Yani Türkçesi de bayağı iyi. Evet. Çok iyi bir fena çeviri. Fena değil. Fena çevirmemiş çeviren. Ama o baba oğul ilişkisini anlattığı özellikle kısımlar benim de aile tarafında bir duygusal bir dönemime denk geldi. Ve onun yansıttığı, hissettirdiği duygular hani çok garip bir şekilde o anıma denk geldiği için herhalde bana çok hitap etti. Anısı var yani kısacası. Ama şimdi bir şey diyeceğim. O çizgi romana da biraz haksızlık olmuyor mu o ya? Çünkü ben bayağı dağın başında bildiğin 10 numara izolasyon, muhteşem işte oksijenimi almışım, keyfim yerinde, işte yiyorum içiyorum, ardıma bakmıyorum falan, bayağı bir tatil ortamı. Sessiz bir ortamda şeyde okudum ve... Ebemi sikti diyorsun. Ağzıma sıçtı ya, böyle okudukça okudum, okudukça okudum, okudukça okudum. Yani hiç bırakmam. Oturdum, okumaya başladım, bitirdim, kalktım. Hani böyle ben şey yaparım çünkü, ara veririm okuduğum çizgi romanı. Başka bir çizgi romana geçerim atıyorum. Hı. Başka bir şey yaparım. Öyle biraz maymun iştahlılık var. Hiç kitledi beni. Ya o bence çok modla da çok bağlantısı var. Çünkü biz bu konu açıldığı zaman hep dediğim şeylerden bir tanesi şey, okuyucusundan bayağı şey katılım bekleyen bir çizgi romanı. O yüzden o modda değilsen eğer hitap etmeye de biliyor. Yani hani bazı çizgi romanlarda evet mod önemli ama bu öyle bir şey ki seni yani gerçekten kafan tamamen bambaşka bir dünyada değilse hani mesela bazı bir şey okurken kafana evet vermen gerekir, toparlaman gerekir, o modda olman gerekir. Bunda öyle değil. Seni önce o moda sokuyor. Sokuyor. Tabii. Yani başarısından biri de o. Hangi modda olursan o seni o moda önce sokuyor, sonra evet sen de o kendinden çok şey de buluyorsun. Hayata dair, şeye dair çok şey buluyorsun. Ama yani sonuçta yani senden 10 numara bir şey çıkarıyor. Yani sen de ondan çıkarıyorsun. Ya aynen. Zaten ben şeyi söyleyeyim. Kitapla Day Tripper'la ilgili hep söylediğim bir şey. Bence en büyük başarısı bitmiyor ya kitap. Hı. Yani senin hayatında yaşadığın yeni anılarla o hikaye aslında büyüyerek devam etmeye devam ediyor. Yani kapağını kapatıyorsun ama bitmiyor hikaye. Yani hani mesela Daika'nın söylediği haksızlık gibi dedi yani evet. O baba oğul. Şöyle bir şey hani... Ama bir... biraz daha erkek çizgi romanı o. Evet, yok yani ona katılıyorum. Yani ben sadece orada şeyi yüzünden söyledim. Hani çizimi ve hikayesine şey hani o... Şey, en vurucu kısmı evet. Erkekler için o oluyor. Evet. O, yani... Mutlak olarak zaten hani yüksek bir yerde olduğu için onu ayrıca belirtmeme gerek yok anlamında evet. Söyledim. Yani şeye katılıyorum hani yani hepinize... Yani çok harika, adam, muhteşem. Adamı hatırlayamadı. O yüzden hepimiz... Hayır. Haksızlık olmasın dedim şimdi. Herkesin bir şey de söyledim. Katıldığım şeyler. Yani gerçekten harika bir çizgi roman. Ama erkekler için biraz daha harika evet, bir çizgi tabii, roman. Evet, aynen. Yani mesela sen beni sevmem. Kızlar bayılır genel olarak. Hani benim tarzım değil mesela. Ayrı konu. Ama mesela sen ben genel olarak bir kız çizgi romanıdır. Yani... Evet, öyle öyle. Yani kızlara daha çok hitap eder. Yani bu hani okuyan kızdır demiyorum yani. Hayır ama hani yani kız okuyucusu inanılmaz fazladır Senmen'in. Ve ondan çok da büyük keyif alırlar erkeklere oranla. Öyle bir durum var. Ya hani bunu söylediğimizde bir de kızarlar genel olarak erkekler. Okuyan yok, erkekler de var çünkü. Ama bu bir aynı zamanda da gözlem abi sonuçta. Hani senelerdir yani... bu işi yapıyorsun. Çizgi roman satıyorsun vesaire. Bu şeyin içindesin. Ve gördüğün o en çok kızlara satmışsın öyle. Bu kitabı. Yani. Öyle yani şimdi bu Day Tripper'ı ben hani yani kız erkek diye hani mesela ayıramıyorum satış rakamı falan olarak ama erkeklere bir tık daha fazla hitap eden bir yanı var. Evet. Var var. Yani ama... Ama yani, kızlar da çok seviyor. Yani zaten şöyle bir şey hani bunu sevmeyen gördüğüm Hani var bir iki gerizekalı var bir. Yani anladığım var. Var ama onu da diyorum ki o zaten hani yani duygu sıfır. Ha. Hani vursun kırsın seviyor yani hani. Ama şöyle diyeceğim, bu çizgi romanı sevmiyorsanız genel olarak çizgi roman sevmezsiniz yani. Evet aynen öyle, bunu sevmiyorsanız hiç uğraşmayın. O zaman koca ayağa geçsin sıra, ben çünkü içmek istiyorum. ben de içeyim sizle yine de. Ben bunu söyleyeceğim ama hani şey diye bunu büyük ihtimal hiçbiriniz içmeyeceksiniz. Nice. Ama benim bir numaram, yani iki bir numaram var. Date Tripper iki numaram sayılır aslında. Bir benim Bond. O yüzden yani Jeff Smith'in Bond'u benim için her zaman bir numara kalacak. Eyvah, ben ilk 20'me koymuyorum abi. Ben de. Ben yani de, diyorum ben biliyorum. Ben de olmayabilir. Hani hakkını vermek için sonra söyleyebilirdim. İlk 50'ye koyarım da 20'ye. Hani hak, hani içmeyeceğinizi biliyordum ama yani burada söylemesem olmaz, kendime ihanet ederdim. O zaman yani, sen iç. Ben içeyim biliyorsun. Ben içeyim. Peluşunu getireyim mi? Getireyim. Large size Bond peluşumla. Yani çizgisi bana hani sevimli şeyleri zaten seviyorum ben. Hani o çizgisi çok sevimli. Hikayesi de gayet doyurucu bir hikaye bana göre. O yüzden çok beğeniyorum. Evet. Onu da eğer yani herkese de okumasını şiddetle tavsiye ederim. Bond da Türkçe yayınlanıyor bu arada. Evet. Onu da biraz çevirmen savsakladığı için biraz çok çıkıyor ama. Ama çevirisi iyi. Evet. O zaman Daykan'a geçelim. Daykan'a geçecek. Bana geçelim. O zaman ben biraz... İçirt bize. Hadi şeye... biraz biberleyelim. Ben şeye geri dönüş yapıyorum. Ana akıma. Evet. Ana akıma. Daykan ne söyleyeceğini tahmin ediyorum şu an. Ben de tahmin ediyorum. Ben ne demiyorum? Yok, onu başkasına bırakacağım. Ama gene tahmin ettiğiniz bir şey söyleyeceğim. Benim için neden önemli olduğunu da bahsedeyim. Abi ben Marvel'ı... Marvels. Okey. Ben bir shot atarım. Bunu. Ben de atarım. Ben de atayım. Marvels yok bende. Neden? Çünkü ya süper hero dünyasında hep şey eksiktir. Böyle dünyada tanrısal varlıklar var. Ve sıradan insanların bunlar karşısındaki durumu çok fazla ıskalanır genelde. Filmlerde, çizgi romanlarda... Şurada, burada adam Metropolis'i dağıtır. İşte New York zaten orospuya dönmüştür. Kimin ne yaptığı belli değil. Tamam ama ya bir de orada yaşayan sıradan insanlar var yani. Tabii canım, o gökdelenler devrildikten evet, evet. Sonra... Ve işte Marvel bu yöne doğru bir şeyler yapan. Ki çizerine de bayılıyorum ben. Alex Ross'u çok evet. Özellikle... Senaryosu sağlam işlerde daha iyi çizdiğini düşünüyorum adamı. Daha iyi atmosfer oluşturabiliyor çünkü. Evet. Daha çok çabalıyor hoşuna gidiyor. Tabii yani şeyler de Alex Ross tamam güzeldir falan. Peace on Earth'ler falan filan da. Mesela Marvel'daki ya da Kingdom Come'daki işlerini daha çok beğeniyorum ben adamı. Evet. Çünkü çok daha güçlü tabii, senaryoları işler olan işler. Ve daha çok vakit de evet. Daha çok harcıyor. Tabii canım yani. Çünkü onu da şevki getirmiş oradaki evet. Şeyler. İşte Marvel'da bu şeyi işleyen ilklerden birisi. Çok insancı bir şey. Yani süper hero'ların olduğu bir dünyada, yeni tanrıların peyda olduğu bir dünyada çok insancıl bir şey olarak görüyorum. Düşünsene Galactus geliyor şehrine ve bayağı bildiğin bir adam, bir gazeteci, evli falan filan böyle. Yani bir ailesi var. Ona bir tepki veriyor yani. Şimdi devasa bir adamın ayağını kafanın üzerinde hover olurken bir de bir yere de değmiyor hayvan. Gördüğün zaman bir şeyler olması lazım orada. O yeni eventlerde de onu eksik buluyorum gene. Marvel bir ara eventlerine dahil etti. Frontline'la çok akıllıca bir iş yaptı. Muhteşem bir işti. Sonraki son eventlerinde şeyde falan eksikti. Mesela, Avengers vs. X-Men'de var mıydı? Hatırlamıyorum. Yok. O çok Civil büyük War eksikti ki. En iyisi. Mesela ya. Avengers vs. X-Men'in en büyük eksiğini kapatacak şeydi o. Yani... Yanlış mı hatırlıyorum ama eventlerden yine son dönem eventlerden birinde öyle küçük bir iki balonda bir muhabbeti dönüyor mesela. Gelip toparladılar mı falan filan. Yani, evet ama çok şey yani mesela Civil War Frontline zaten iki cilt hani bayağı sayı diğer Frontline'lar bir ciltte. O bayağı iyiydi. Şeyi de hani bu muhabbet arasında hani ilk 20'ye giremez çünkü çok şey var ama çok iyi bir çizgi roman. Pulse'ı da hani bu tarzda bir hafif bir yaklaşımı olduğu için hani sevdiğimi söylemek isterim. Şu ya bu arada bir şey düşünmedik biz. Hani şimdi tamam Marvels benim de ilk 20'mde var. Demek ki ben bunu bir daha söylemeyeceğim. Evet. Hmm. Yani yazacaktık aslında da unuttum. Yani anladın mı? Hani unutacağız bunları. Ha, ben şimdi 3 tane söylendi. 3'ü de 20'mde var. Ulan ne söyleyeceğimi de bir yandan şaşırdım aslında. Geri kaldı 17'nin aslında. Evet yani. Bir turda 3 tane. Tanesi gitti. Evet yani çok acımasız fark ettim ki ulan sizin söylediklerinize içeceğim diye içmemeliyim. Ama biraz da biraz da kıvranmamız güzel bir şey değil mi bunun için? Olur ya, hoşuma gidiyor. Ha 20 gene onun yerine de mi bir tane koyu söyleyeyim? Ha yerine koyma. Ha, ha o zaman o da güzel. Tamam ben ama o zaman ilk 20 olmuyor ki yani. İlk 80'e falan gidiyoruz. Ha, ya ilk yani. 20'mde var deyip içiyorsan yerine bir şey koymamalısın yani. Bence de. Yani şimdi şöyle bir şey. Şimdi mesela bonus sonra siz atıyorum ilk 50'me girer dedin. 20 bittikten sonra girecek yani. O zaman 2 tane içeceksin. İşte olmaz. Tamam benim 3'üm belli zaten şu ana kadar. 3'üne de içtim. Vay yani adam çok isim zor. Şehir gibi. Ya şu ne pis koktu ne oldu orada bir şey pis bir şey yanıyor. Bir ara bir şey getireyim boşaltırız. Biraz daha dolunca. O zaman ayaklarım koktu. Kahveye içiyoruz. Hayır ya bir şey yaktı. Şöyle koy bari de değmesin. Evet. Ya Marvel harbiden harika. Bu kadar diyebileceğim. Şu ben de mi sıra? Sen yes. De. Geldik mi yani? Geldik. Dolduralım. Neyse biramı getirmeyi unuttuğum için demin şu az küçük bir shot yapacağım. Var var daha. Valla ben o zaman direkt kafadan giriyorum. Kingdom Come'la girmek istiyorum. Bu listeyi onunla ısıtmak istiyorum diyorsun. Güzel. Alex Ross'tan sonra. Yani, daha çekiyoruz. Yani aklımda başka bir hikaye vardı ama yok Kingdom Come'la girmek istiyorum yani. Çünkü aslında senin anlattıklarından farklı bir şey anlatmayacağım. Yani DC'nin Kingdom Come'da yaptığı iş bir kere hani alternatif evrenleri bize insan gibi sunmak hani ilk en büyük işi. İkincisi de Alex Ross'un mükemmel çizgisi yani. Evet. Ve Kingdom Come'daki Superman'i gördükten sonra bir insanın Superman sevmemesi biraz zor geliyor. Aynen. Yok zaten ona hastayım yani, ben. Kingdom Come'daki Superman. Yaştı. Kırs şu yanmaya kırlar. Logosu bile mükemmel. Hafif böyle kemerin şeyin üstünde hafif böyle hafif göbek var falan. Tatlıymış o değil mi? Ya Alex Ross ama zaten Superman dışında da genel olarak biraz daha olgun. Olgun evet. Hatta daha böyle amca dayı kıvamı ya da teyze zaten kıvamı çiziyor Alex Ross'un yani. Şey Wonder Woman'ı. Alex Ross'un Wonder Woman'ı trans ama. Evet. Yok hayır. Alex Ross'un Wonder Woman'ı direkt Fatma Gerik. Bakınız gençliklerine. Fotoğraflarını yan yana koyun. Ama Fatma Gerik. Vücut olarak hayır. Vücuttan bahsediyorum. Fatma Gerik. Ha evet. Yüz evet. Gözler ve dudaklar direkt Fatma Gerik. Belki de Alex Ross Fatma Gerik'e hastaydı zamanında. Ya olabilir. Bilmiyorum. Ama Alex Ross'un biraz sizin mantığı sanmıyorum. Şey ya. Yani kostümler aslında zırh değil sadece giymiş bir spandex evet. Mantığında olduğu için altını dolduruyor yani. Evet. Kasla, yağla. Yani Kingdom Come'ın üzerine çok konuşmaya da gerek yok diye düşünüyorum. Yani, açıkçası. Yani. Yine okusun mutlaka. Evet. Zaten bu ilk bir şey soracağım. Yani siz yayın dünyasından bulaşmışsınız. Kingdom Come'ı çevirmeyi düşünüyor mu kimse? İşte bir şey basıyor. Söyledim mi basıyor diye. Söyledim. Ha söyledim mi? İyi tamam. JBC yayınlayacak. Evet. Öyle mi? Zaten mesela Türkçesini de alırım onun. Evet. Kim çeviriyor? Hangisi çeviriyorsunuz? Ben. Daha henüz belli değil diyelim. Yani elimizdeki işleri nasıl teslim ettiğimize göre zaman olarak. JBC bize çevir vermeye devam ederse ya. biz çeviririz. Bence böyle. Güzel bir haber bu abi. Evet. Kingdom Come'ın evet, yani bence çıkacağını yıl, duyurmak da güzel oldu bence. Bence yıllar önce yani çıkmış olması gereken tabii, bir çizgi roman. Ama DC telifleri vesaire senelerce çok evet. Tabii yani zamanda yani. Arka Bahçe işte hani reklamını bile yapmıştı çizgi romanların evet. Arkasında. Hmm. Yani o zaman bile basılması gereken yani birçok şeyden önce basılması gereken bir şey çünkü. Aynen. Ve bir şeye de bağlı değil. O güzel bir şey. Yani bir evet. Devamlılığa da evet. Bağlı olmaması evet, iyi bir şey. Başlı başına one shot bir hikaye. Gerçi Die sonra Die Kingdom Come. Aynen Die Kingdom Come'lar var. O da fena değil. Yani CS hikayeleri falan da zaten aslında o dönemin bence nadir güzel CS hikayeleri yani. Yani sonuç olarak Alexios'ta bir tane Marvel'a, bir tane de DC'ye çok büyük epik iş yapmış yani. Dynamite'a da yaptığı güzel işler var da işte Dynamite olduğu için geride kalıyor. Ne bileyim, hepsinin Red Tornado'su bile güzeldi ya. Onun çizdiği her şey güzel. Da bir noktadan sonra işte Alex Ross piyasada şeye dönüştü ya hani. Kapakçı. Ha, yani kapakçı oldu adam. Güzel oldu. Ver Alex Ross'a kapağı, sattırır nasıl olsa hani, bayağı ona dönüştü ya yani. Beni ama o konuda bir şey en çok üzen çizerse Travis Charles ya. Niye? Kapakçıya dönmesi. Ama Alex Ross gibi sattıran bir kapakçı da olmadı hani. Yani şimdi yani Alex Ross'a kadar isim yüksek... yapmadı ama bence çok Alex Ross ayarında bir çizer. Ya Alex Ross'un zaten bütün varyantları hep en yüksek varyantları hani. Yani atıyorum 1'e 100'den başlıyor herifin varyantı. Şimdi Scottie Young bana koşuyor değil mi? Scottie Young yok. Garip Scottie Young şöyle bir şey. Scottie Young o kadar az basmıyorlar. Çünkü çok satıyor. Evet. Kız erkek aldığı için şeyde okudum internette işte iki tane şubesi olan böyle eski yani comic shop owner'ı. İşte böyle zamanında Eisner ödülü şeyinde de yapmış. Mesela diyor ki bir dükkanımızı resmen Scottie Young ayakta tuttu uzun süre. Yani o kapaklardan o kadar çok satıyoruz ki diyor. Hani o yüzden onu şu an şey yapmıyorlar. İleride yapılır mı bilmiyorum. Çünkü hani çok sattığı için hoş olmayabilir. Ama bayağı dediğin gibi varyantçıya dönüştü herif. Evet yani şey kötü hani yani yıllardır açık söyleyeyim. Bir tane Alex Ross'tan yine böyle bir epik macera. Hani tamam... 2 ayda çıksın, 3 ayda şimdi grafik novel yapsın. Ya zaten onu dedik ya hani geçen. Evet. Niye artık Kingdom Come gibi şey tek one shot grafik novel'lar çıkmıyor muhabbetini yaptık. İşte event'e çevirdiler evet, hepsini. Event olayı oldu. İşte mesela şey Gabriel Delotto işte şey çizdi bir hani Amazing Spider-Man Family Business diye. Hani Delotto da çünkü zaten hani o tarzda bir çizer. Sürekli çizemeyen işte ya kapak ya da hani işte... Yani atıyorum 5 ayda, 3 ayda bir çıkacak bir fasikülü çizebilecek bir adam. Ona mesela bir şey yaptılar. Hani o tarzda bir one shot grafik ne oldu? Ya okumadım hala ayrı konu. Sen okudun mu? Okudum. Hikayenin çok iyi olduğunu zannetmiyorum. Yok çok iyi değil. Ya işte yani, şey bir klasik bir accidental spy hikayesi. Yani. İşte. Neyse evet. O zaman ikinci tur. Zarlara geçiyoruz. Zarlıyoruz. Benim zarım nerede? Şurada. Burada. Kemerimde de falan olabilir. İkinci tur zarları. Kaç annesinin amı ya. Bir. Bir. Beş. Beş. Sikerim. Abi o bak o burç büyük at. O zar, o zar da bir dahaki turda da böyle olursa o zar değişir. Dört. Dört. Bir. Oh be. En azından sonuncu değilim. Sonuncuyum lan. Şimdi yani o kadar çok şey var. Neyi diyeceğimi de çok bilemiyorum. Ama herhalde şey diyeceğim. Şeyden tara acı. Title tara. Mesela Batman'den neyi koyabilirim? Ben öyle bir metot geliştirdim kendime. Hayır bir de geçen... Bir de şey oluyor. Geçen gece mesela böyle hani bundan bahsederken böyle eşek gibi bir sürü şey aklımıza geldi. Şu an mesela daha o modda değil kafa. Ama şeyi söyleyeyim. Essex County. Bende yok. Bende. Bende var. Yani Jeff Lemire'ı Jeff Lemire yapan. Aynen öyle. Ve yani hani şu anki en sevdiğim yazar. Hani Warren Ellis en sevdiğim yazardı ama sağ olsun son birkaç senedir bok gibi işler çıkardığı için. Yani kendi yeteneği orantısında bok gibi işler. O yüzden şu anki en popüler yazarım. Evet çok duygusal. Yani çok basit hikaye. Hani yani böyle bir inanılmaz twistleri olan hikayeler yazmıyor. Çok basit bir hikaye örgüsü var ama evet, onun kurgu trikleri yok herif. Ama o kadar basit ve o kadar duygusal anlatıyor ki onu. Yani çok etkileniyorsun okurken. Ha çizgisi bok gibi ama o çizgisinden başka bir çizgiyle de o şey çizgi romanları hayal edemiyorum. Yani aynen öyle. O çizgi romanları alıp çizgisini beğenmeyen insanlar yine de mutlaka okusun. O çizgi bitirdiklerinde o çizginin o çizgi romanın çizgisi olduğunu anlayacaklar. Evet, ya bak şey örneğini veriyorum ben bunda hep. Romita Junior'dan tiksiniyorum aynen, tamam mı? Aynen. Evet ben de tiksiniyorum. Ama Kick-Ass'te evet. Çalışıyor o çizgi çok aynen güzel. Aynen öyle. Aynen. Kick-Ass tek iyi işi. Yani. Koskoca Romita Junior'un Kick-Ass tek yani, iyi işi. Romita Junior severlerden özür de dile geliyorum. Siktirin gidin yani. program burada sona erdi. Yayınımıza. Evet, o zaman Daikon'a geçtik. Yeah. O zaman ben... Ben evet. Hepinizinkini de içeyim, hiçbir şey saymama gerek yok. Ya. Bak Batman dedi şimdi oradan. Evet, evet. Ya. Pislik yapacak şimdi. Sana geliyor bu, sana. Hayır, yapmıyorum canım, pislik falan değil. Ya ama artık Risto da içsin. İçti. Ben gördüm ben. Süperman sevmiyorum. Aslan ya. Bak, ben Süperman sevmiyorum. Ama... Ve yok ama şey... Tamam. Ama değil mi? Ama onu dolduralım. Kızıl bir şey geliyor galiba. Yok öyle değil. O değilse ben rahatım. Ben ama ona girebilirim. Bana girme zaten çok yüksek. Zaten sanki Süperman sevmeyen biri tarafından yazılmış bir hikaye. Çizerini de Immonen'in de hastasıyım. Secret Identity abi. Okey. Yani böyle... Bende yok. Yani şey işlerini seviyorum ben. Hem Superman'i de seviyorum ama bir yandan da çok iyi hikaye yapıp ama aynı zamanda özü itibariyle de süper hero'ya küfür gibi olan hikayeleri ben seviyorum abi. Secret Identity de öyle bir hikaye. Bayağı özü Superman'in olamayacağı üzerine kurulu bir hikaye aslında. Çizimlerine de ayrıca hastayım. Yani çok biraz Amerikan bitiyor. Öyle bir şey var ama her güzelin bir kusuru vardır diyorum. Ya böyle bir sıralama yapmıyorum ama mesela aklıma gelen işte title demiştim ya, title diyorum. Ona geçtim ve bir de çok da puştuk da yapmayayım dedim yani. Ya bence de çok iyi bir hikaye. Yani hani okuduğunda çok memnun kalıyorsun. Aa, kimse de yoksa Kimse dikmeyen adam içsin değil mi? Ben Bond'a içtim. Yani mesela öyle bir öyle şeyden yapalım. İçtim. Var mı? Tamam. Bond'a mesela ben içtim zaten. Ama o işte. Ben Bond'a içtim. İçtim evet, kimse de yoktu işte. Yoktu tamam, içtim. Şimdi de kimse de yok. Şimdi de kimse de yok. Ben sen koymadın mı? Yok, koymuyorum ben. Okay. İnşallah ama hani çok beğendiğim bir hikaye herhalde honorable'a kalmaz diye umuyorum yani. Honorable. Neyse, ben bir an başka şey diyeceksin zannettim şimdi. Ben de. Bana geldiğinde bir dahaki turda söyleyeyim. Yani dedim ki o değilse Burç'unkini söyleyecek dedim. O da değilmiş. Seninki bende yok. Bütün şey, o yani olmayabilir. Şah oldu şu olsun. Eğer onlar da bizimle aynı oyunu oynuyorlarsa bir saate kalmaz unuturlar. İnterneti unutmuş adam ya. Sıra bende mi? Evet. Red Son, Superman. O zaman madem Superman de var. Superman Red Son. Evet, yani benim de en sevdiğim yazarlardan birinin aslında işi olduğu için ilk olarak, yani Mark Miller'ın işi olduğu için. İkincisi de hani ben alternatif hikayeleri seviyorum. Marvel'ın What If'lerini de seviyorum. İşte DC'nin alternatiflerini de seviyorum. Red Son'da benim okuduğum gelmiş geçmiş en iyi alternatif Superman hikayesi. Hatta en iyi alternatif DC hikayelerinden biri. Çünkü bir tane daha var DC'nin yaptığı mükemmel alternatif bir iş. O da sıra kalırsa benim 20'mde var. Onu da sonra söylemeyi planlıyorum. Bu arada benim kaç etti? Ben bayağı 7'ye falan geldim galiba. Yok, sen 5'tesin. Ha, iyi canım. İyi. Red Son yani Superman benim en sevdiğim kahramanlardan biri. Ama yani genelde çok kötü hikayeler yazılıyor. Hani Superman'in hikayelerinin iyi yanı, yani iyi Superman hikayelerinin güzel yanı hep onun yani insandan daha insan olması, evet, daha temiz duygulara sahip olması, insana bütün insanlıktan daha fazla inanması ve yani bunlar üstüne kurulu. Genelde uzaydan bir buna güç olarak eşit birini getirelim, dövüştürelim dediklerinde çok saçma hikayeler oluyor. Doomsday hariç. Evet. Red Sun'da hani tamam bu inanç var tabii, sonra o inanç yıkılıyor ve geliyor falan, ayrı konu ama yani orada hani başka bir şekilde, başka bir konsept içinde görmek, hele ki yani o imgelemler, arkadaki şeyler falan çok harika bir... Ya bir de zaten hani 100 yılın geyiğidir. Yani Superman Amerika'ya değil, ulan başka bir yere düşseydi ne olurdu? Rusya'ya düşüyor işte Red Sun'da. Hani olay ya işte bu. Şöyle bir şey var. Benim o hikayenin Sovyet Rusya yani çıkmamasının sebebi Miller'ın belli bir yerden sonra 10 numara oportunizme kaçıp ama yapacaklar bunu tabii ki. Ya, işte yani. Ben onu çok şey yapamıyorum. Hikayeyi de çok bütünleştiremiyorum oraya. Ben seviyorum hikayeyi. Hani yoksa Batman Koff'un varlığı bile benim için bir sana bağlı yani. Söyleyecektim aynen yani. Yani kalpaklı Batman görmüyorum. Çok iyi. Yani, çok iyi. En sevdiğim alternatif Batman'lerden bir tanesi Batman Koff yani belki bir numara olabilir yani. Gurbet de yorgun düşünecek. Aile grubunun Batman'i olmuş adam ya. Of, albümlerin kapağında onu kullanıyor. Kafka sanası falan. Ay, bende mi sıra? Evet. Evet. Hazır mısınız? Ben o zaman Doldur. Doldurayım mı? Biliyor bak ben de doldurayım. Evet. Ben içmeyeceğim herhalde bunu da bakayım. Sen içmeyebilirsin yani. Bir Batman geliyor galiba. Yok Batman değil. Okay. Batman'leri sona saklıyorum. Yok Civil War diyeceğim. Ama yani şimdi. Yani, şimdi var herhalde. Yani. Şimdi hani şey. O zaman bari konuşturalım da hiç. Hani, ilk 20'me girmeyebilir diye düşündüm. Ama Honorable'a girer diye en kötü hani riske atmayalım. Benim direkt ilk beşimde. Ya çok affedersiniz Red, sana yalnız bir şey eklemek istiyorum. Superman alternatif hikayesi dedim de bir de True Grit var yani hani. Koymayacağım ben listeme o yüzden zikretmek istiyorum şimdi de. O yani, da müthiştir yani. Çok komik ama hani yani komik. Piyasada da yok değil mi? Yok yani? Baskısı yok bildiğim kadarıyla şu an. Evet Civil War dedik. Civil War dedik. Yani Civil War aslında şey olarak çok iyi. Aslında bir alternatif hikaye sonrası da doğuyor olması güzel bir bağlantı olmuştu benim için. Ondan öte Iron Man çizgi roman karakteri olarak yani en sevmediğim adamlardan biriydi benim. Yani Marvel'ın 5000 tane karakteri var. En alttaki 100'e falan koyduğum bir karakterdi. Ama orada hakikaten adamın sevmediğim özellikleriyle beni adamı sevdirdiler. Yani adamın işte corporate olması, işte ne bileyim yönetici kimliğiyle işte her şeyi düzene sokmaya çalışma kafası ve bunu yapmak için de türlü türlü pislik yapması ve karşısına da Kaptan Amerika'nın hani her şeye rağmen bu böyle olmaz deyip çıkması çok güzeldi bence hikaye olarak da. Ama benim için asıl Civil War'ın işte güzel olan kısmı bu iki tane ideoloji var ya, o ideolojinin arasında kalmış bir human taraf var, tamam mı? Peter Parker tarafı. Bu adam sanki böyle şey gibi geliyor bana. Hani İkinci Dünya Savaşı sırasında bölünen ülkeler vardır ya, bir taraf işte Sovyettir, bir taraf işte Amerikalıdır falan. Hani ne yapacağını tam olarak bilemeyip işte iki tarafta da arkadaşları var. Bir şuraya mı gitsem, buraya mı gitsem? Arada derede kalmışlığı çok güzel anlattığını düşünüyorum Peter Parker hikayeleriyle. İkinci Dünya Savaşı dışında mesela Nazilerle birlikte olan Fransız kadınlarının sonra işte hani Amerikalılar geldiğinde hani saçlarının kazınması falan böyle işte bir niye öyle ve bir şey? Ve orada yani sonra onları sikmem. Hayal dünyasına bak. Ayıp artık yani o. Onları ama hayır ya, onların hani tamamen şey olması böyle, adam, kötü vatandaş. Bir hikaye anladım ya, yavaş yavaş oraya kayıyor hikaye. Biz tuzak bunu keserken ne yapacaksın, çok merak ediyorum ya. Valla koymayabilirim komple. Valla ben kesmeyeyim bunu çünkü yokum ben. Kesilir ya. Neyse işte ya. Peter Parker hele hele o ikonik maske çıkarma anı. Ya Civil War benim için en güzel yanlarından bir tanesi. Pek çok yerini seviyorum. Yani hemen hemen her hikayesini seviyorum. Civil War'un ve Ender böyle eventler. Her hikayesini sevebildiğim, takip edebildiğim, okuma isteği uyandıran. Bir kere bir grup süper hero'nun tamamen illegaliteye düşmesi ve onların bakış açısından bir şeyin açıklanması, bir yandan da öbür taraftan legal tarafta kalanların ve onları avlamak durumunda kalan iki gün önceki arkadaşlarının durumunun şeyi çok güzel ve buna sebep olan olayı da harika buluyorlar. O Stanford olayı. Muhteşem bir olay. Yani basbayağı adamlar ya Amerikan güncel şeyine o kadar, hatta Amerika'da demeyeyim ya, bütün dünyanın güncel durumuna post 11 Eylül sonrasına bu kadar iyi dokunan, evet, başka bir çizgi roman yok bence. Yani şey olarak. Mainstream dediğiniz. Ve harika adapte etmişler süper hero dünyasına. Evet. Ya benim için ama mesela şeydir, Kaptan Amerika'dır. Yani o Kaptan Amerika'nın tamamen şeyden sıyrılması durumu. Amerika, evet, evet, o evet. Amerikan emperyalizmini, kapitalizmini, onu bunu simgeleyen, sadece Nazi döverek işte hayatını geçiren bir Kaptan Amerika değil. E tabii, sürekli Amerikan bayrağını promote eden Kaptan Amerika değil. Devletin, hatta hükümetin yalakası olan işte kapitalizmi simgelen Iron Man'in karşısında hükümeti karşısına alabilecek bir Kaptan Amerika olması. Hani ya, çok büyük bir iş. Çizerinden o, bağımsız olarak Kaptan Amerika aldıran ilk şeydir bana. Evet. Yani şöyle. Hani çok iyi çizer varsa alıyordum daha önce Kaptan Amerika'yı ve okumuyordum. Yani resimlerine bakıyordum. Yani geçmiş en iyi serisidir o. Hani bence de. Yani 80'lerden beri hani Kaptan Amerika'da bir yumuşama var. O faşist şeyinden, hani Amerikan faşist şeyinden yavaş yavaş kurtulan. Ama Civil War'da ya o Ed Brubaker'ın Kaptan Amerika'sıyla zirveye çıkıp orada artık tamamen, evet, hani Amerika'dan kurtulup. Bu arada şeyi de seviyorum. Yani arada sadece doğru yolu, hani, aha, doğruyu savunan tam bir paladin gibi diyeceğim. Kaptan hani Amerika ile ilgili şey diyeceğim. Bu arada şeyi de seviyorum. Açık, yani ben çoğunu sevmiyorsunuz. Ultimate Captain America'yı da seviyorum. Ben çünkü faşist yani olacaksa tam faşist yapalım deyip böyle tamam. Mutantların arasına uğradığına küfreden baya tam bir redneck'e çevirip adamı falan, tamam, böyle alnımdaki harf Fransa için mi duruyor zannediyorsun? Hayvan herif yani. O hoşuma gidiyor. Çok samimi geliyor. Tamam, ben bir faşist şerefsizin evladıyım yani diyor. Ne canım, milliyetçi de diyebilir misin? Hep bir de cahil ayı. Tamam, o şeyi de vurgulaması çok güzel yani. Civil War hani bana göre bütün eventler, yani büyük eventler içinde ayakları bu kadar yere bassa, hani, evet, günlük hayata çok yakın olan, hani yani süper hero tabii, hani şey değil ama bir event hani bu kadar günlük insanı ilgilendiren bir şekilde bağlamaları harikaydı. Bu arada Civil War'da iç savaş adıyla çeşitli yayın evlerinden çıktı. Evet. Şu an en son yine Marmara Çizgi'den, evet, yayınlandı. Baskısı var. Okuyun. Yok, başka şeyleri de başka yayın evlerinden çıktı. Ama o, yani, o şeyi diyorsun. War, hani şey anlamında da çok şanslıydı. Yani Marvel hakikaten çok iyi bir dönemine denk, evet, geldi. Çok iyi yazarlar. Ve sonrasında yani da çok güzel devam ana ettirdiler. Ana şeyi de yan hikayeleri yazanlar da o sırada harbiden hepsi böyle yani çok iyi yazarların elindeydi. Evet, yani New Avengers serisi müthiş gidiyordu zaten. Ya Kaptan Amerika öyle kadar iyiydi abi. Çok iyiydi. Kaptan Amerika öyle, o sırada Spider-Man, Straczynski yani harbiden döktürüyordu. Yani gerçekten çok iyiydi. Tabii ki sonu, yani Civil War'un sonu derken hani o bir dönem gibi biraz, Kaptan Amerika'nın işte hani ölmesi falan, yani sonunda o biraz saçmaydı. Orasını da anlayabiliyorum. Amerikan hükümetini artık bu kadar da sokamayız. Hani demek için biraz orada pişmanım, geri döndüm falan, hani yani fikrimden ama döndüm. Ama ıskalanan bir şey var. Orada nasıl Kaptan Amerika haklı idiyse AVX'de de yaşadık aynı şeyi. Hı-hı. Yine Kaptan Amerika'nın haklı olduğunu sonradan görüp, hı-hı, hay kafamızı sikeyim dediler yani hani. Hı. O yüzden ben ara ara Kaptan Amerika'yı yine hani, evet, simge olarak da ön plana çıkarmalarını seviyorum ya. Hani Brubaker'a kadar ben de Kaptan Amerika'dan nefret ederdim. Ama Bucky ile değişimi sonrası Steve Rogers'ın, Kaptan Amerika'ya tapar bir pozisyona geldik. Evet. Orada daha Steve Rogers döneminde bile hani, evet, gözümüze soktular. Hani Kaptan Amerika markasını biz değiştiriyoruz artık dediler yani. Evet, o açıdan da çok önemli. Şey değil. Yani mesela o, yani AVX'deki Kaptan Amerika biraz daha faşist. Biraz... Evet. Yani AVX'in durumu birazcık daha farklı. Çünkü orada hakikaten şey, belli bir Avengers polislik durumu oturmuştu, evet, Marvel dünyasında. Adamlar her boka maydanoz oluyordu. Zaten ya yani AVX'in. Ama zaten şimdi şöyle bir olay var. Zaten hakikaten Marvel dünyasında o konuda Cyclops is right. Otoboka ya, evet abi. Şeye bu mutantlara bir şey, çifte standart olayı bayağı süper hero'ların da var yani. Var. Var canım. Var. O yüzden ama şey olayı kollarımla yumruk yapıp X. Yani ama... böyle bir beyaz Türkler, Kürtler ve Türkler benzetmesi yapılabilir o hikayede. Şey var yani. Başımıza bir şey gelmeyecekse Küba'ya da cami yakışır. Yani politize oldukları zaman bazen çok güzel noktalara vuruyorlar adamlar. İşte şey güzel anladım. Şey... Hakikaten bir cepheleşmeleri, politik aynen, birer aynen bakış açılarının olması güzel bir şey. Ama mutantlar Amerika'nın zencisi değil mi abi zaten? Öyle. Yani biz bunu okuyoruz yani. Yani tabii. İşte süper hero'larda Amerikalıların beyaz Amerikalıları değil mi? Öyle yani hani. Abi şeyi işledik işte hani mutant başkanın seçildiği alternatif evrenden gelen çok tırt bir hikayesi de olsa... ve suikaste kurban gitti. Ya o hakikaten tırt bir hikaye. Çok tırt bir hikaye ama yani işte ona oynuyorlar yani. İşte Amerikan zencisi olayını oynuyorlar evet. Marvel. Şey de var yani o benim aslında yani tırt hikaye olmasına rağmen hoşuma giden tarafı işte Avengers'ın içerisinde sırf mutantlara baksın diye Alex'in getirilmesi. Ya işte ırkçı olmamak için ırkçılığın dibine vurmaları değil mi? Ya AVX'de hani geçmişken herhalde kimsenin ilk 20'sinde ya da şeyinde yoktur. Yok. Hiçbir yerde. Hani bahsedeyim. Hani çok eğlenceli. Tam böyle işte 90'lara falan geri dönüş yapıp hani o onunla kapışsa ne olur tadında bir çizgi roman. Yani Doctor Strange bile herkes kapışırken durun bir düşünelim şey yapalım demeyip o da kapışıyorsa zaten yani. Mevzu bu. <var. gülüyor> Kime dalıyoruz? Ya, işte Avengers vs. X-Men'in benim en büyük kızgınlığım o. Yani o hale getirmeleri anladın mı? Çünkü aslında o şeyden öyle bir potansiyel çıkar ki. Çünkü bir distopya var ortada ve biz onu hiç görmüyoruz. Ama aslında kullandılar canım. İşte Marvel Now'ı yaratmak için onu kullandılar. AVX'i kullandılar. Yani işte yarattılar ama işte şey anını hiç görmedik. Yani Phoenix Force'un işte şeyleriyle, havarileri diyeyim artık. 5 tane havarisi aracılığıyla dünyayı ele geçirdiği bir dönem var abi hiç görmüyorum. İşte o biraz DC New 52'ye yani cevabı bir an önce yapalım diye ben de ya kabul işte ediyorum. Aceleye geldi. Çok çabuk yapılmış bir işte hikaye. Ben, mesela o yüzden diyorum Avengers vs. X-Men için böyle bir frontline çok elzemmiş yani. Ama diyor, Marvel Now'da yine de yankılarını devam ettirdiler işte. Cyclops'u, mutant devrimci, tabii mutant başı yaptı. O çok güzel oldu hani, ya. O muhteşem oldu. Anladın mı? Hani onu yaptılar yine. En azından yankısını sürdürdüler yani. Tabii canım. Yani diyorum ben hani ilk 20'me, 30'uma, 50'me de sokmam ama yine de ben hani okurken çok eğlendiğim, çok zevk aldığım bir çizgi roman oldu. Hani, evet evet eğlendim tabii canım. Ya kim eğlenmez Allah aşkına kapışıyorlar falan. Bakın, hani bir de dövecek. O, hani daha çocukken olayı o değil mi zaten? Hani, daha temel çocukken okuduğumuz hep o onunla kapışsa ne olur falan tarzı şeyi hani orada görüyorsun. Ya şimdi açık konuşalım. Yeni Avengers'da hangimiz beklemiyor ki? Hulk Buster ve Hulk kapışmasını bekliyoruz. En çok onu göreceğiz yani. Tabii. O zaman kaçıp 3. tura mı geçiyoruz? 3. tura geçiyoruz. Söyleriz. Civil War söyledi. Evet 3. Tamam. tura geçiyoruz. O, ya mola versek mi? Tamam peki. Tamam, bir şey. 3. tur için zar. Ya ben zar atmayacağım. Diren büyük at. Sürekli diren diyorum o zaman. Diren. Altı. Üç. Yine sonuncu değil. Yine sonuncuyum. Planetary. Aa sikir. Çat diye koydu herif yani. Benim ilk peşimde Planetary. Yani ilk peşimde mi bilmiyorum. Ben başka şeyler söyleyebilirdim de o zaman kendim içecektim sadece. Hani bari bir eşlik eden biri olsun. Arada içiyoruz ayrı konu. Yani Warren Ellis'in... Sen koydun, fazla koydun. Fazla sucuğu koydum sucuğu. Warren Ellis'in herhalde en iyi işi. Yani bana koştun göre mu en iyi ha işi. Bir ay daha. En iyi öyle gidiyor diyorlar. Ver lan bir tane baktım. Ben de istiyorum ne kadar o zaman. Yani genellikle 7'ye yani 3. Bir parmak gibi oran bir şey koy. Çok az koy bana. Evet tamam. İşte o olayım. Şimdi azıcık ekleyeyim. Yani Planetary hani bir kere twistleri hani böyle ilk başta çok şey bazı insanlar mesela okurken zorlanıyorlar. Hani bir yere bağlanmıyormuş gibi gidiyor ilk başta. Böyle, tabii. Özellikle ilk cilde evet, insanlar hiç, önce ne oluyor? Ne oluyor? Yani bir şey yapıyorlar o oluyor. Bir şey yapıyor o oluyor. Bir şey, hep aynı şeyi yapıyorlar gibi. Yani Supernatural kafası evet gibi gidiyor. Sonra bir anda hikaye öyle bir toplanıp öyle bir twistler öyle bir şeyler oluyor ki bak harbiden ha siktir diyorsun. Hele üçüncü cildin sonuydu galiba o yani söyleyeyim mi? Söyle. Dört muhabbeti. Evet. Orada zaten hassiktir diyorsun. Ha, tabii bu şey çizgi romanı okurken 2 sene boyunca son sayısının çıkmamış olması da evet, ilginç bir konuydu. 2 değil 3,5 yıl. 3,5 mu? O kadar mıydı? Yani inanılmaz bir süre. Yani son bir sayı için bu kadar beklenilmesi, ha tabii yapmış olmaları sonradan tabii, hani, tabii yani eyvallah hani. Hani bir Battle Chasers olmadılar. Ama yayınlandığı dönemde de 6 ay ara verdikleri, 7 ayda bir çıktığı falan oldu. 27 sayıyı okuyorsun, 3,5 sene 28.yi bekliyorsun yani. Yani o çizgi roman için değerdi. Vornelis bu arada. Evet, yani en iyi işi bence. Evet, bence de. Hani 4 ciltte harika bir hikaye. Ve yani çizimler de çok bütün güzel. Bütün DC evrenine yaptığı göndermelerde, tarihi göndermelerde çok iyi. Yani Snow zaten belki de yaratılmış en iyi çizgi roman karakterlerinden biri olabilir. Drummer da öyle. Çok seviyorum. Yani şey olarak bir şey diyecektim, unuttum. Pardon abi. Bunu deyince kafa gitti. Bilemedim şu an, hatırlayamadım. Cassidy çiziyor değil mi? Çizer de. Cassidy mi? Ya evet. Yani çok hani çok beğendiğim bir çizer. Senin hani ben, senin ben hiç tarzın seviyorum değil ama mesela benim de çok tarzım değil. Ben çok beğeniyorum. Hele o hikaye gibi harika. Şey yani o hikaye çok harika olmuştu. Evet, bu kadar. Bir de Batman crossover hikayesi ha, evet, vardır mesela. Evet. O da iyidir. Planetary Türkçe yayınlansın, çok isterim mesela. Evet, yani ama Türkiye'de kim satmaz? Kim yapar yani, o işi? Satabilir yani şu an. Chew yayınlanıyor, Saga yayınlanıyor. Ya, hani ama Chew'un entertainment value'suyla aynı değil. Tamam da sen tanıtabildin mi ki? Yani bakın bizde böyle bir şey var, böyle bir şey çıktı diye. Planetary tek cilt yapsalar. Ya şöyle bir şey. İlkini hani insanlara kabul ettirebilirsen ilkinden sonra çok acayip şeyler İkili oluyor. İkili basılabilir belki. Evet, hani çünkü ilkini ya ne oluyor hiç anlamayıp çok geçebilir insanlar evet, ama hani mutlaka devam etsinler, okusunlar. Okey. Daykan. Sıra bende. O zaman ben Tim Sales'ını sıralamama başlıyorum. Tamam. Katır mısınız gençler? For All Seasons diyorum. Ben yoktur ya. Bende var. Gelmiş geçmiş en iyi Superman hikayesi. Kafamla. Tiksiniyorum çizgisinde falan. Jeff Loeb, Tim Sale ekibinin sevmediğim işi yok. Çok net söyleyebilirim. Benim yani var. For All Seasons. Yani bayağı bildiğin Catwoman'larından, efendime söyleyeyim, güzel Batman'lerine, ya, Superman'lerine, Hulk'larına, Spider-Man'lerine bayağı o ekibe tapıyorum yani. Bildiğin Tim Sale'i de çok beğeniyorum. Çok sevdiğim bir çizer. Çok eski bir şeyi, çizim stilini çok güzel revize etmiş bence. Kişisel görüşüm tabii. Çok eskiye dayanan, aslında ta Flash Gordon'lara, Alex Raymond'lara kadar gidebilen bir çizim stilini inanılmaz stilize etmiş, değiştirmiş. Ben bir araya gireyim. Long Halloween, Tim Sale, Jeff Loeb. Evet. Evet. Evet. Onu da sevmiyorum mesela. Ya ben işte, seviyorum. Ben de var. Bende de var. Bende de var ama... Yani hani ilk 10 Batman hikayesinden biridir o da yani, ne olursa olsun. Benim direnin bu yani, ikisinden hani ilk 20'de olan bir cilt var, bir hikaye var. Birazdan ha, sanırım senden hemen soralım. Diren sağ olsun bana. Diren deyip duruyorum, ben onları keseceğim. Valla ben yokum, sen keseceksin bunu herhalde. Daykan, tamam ben kesiyorum. Daykan'ın Tim Sale, Jeff Loeb ikilisinden bende de bir şey var şimdi. Ya ben şey için, ben durayım o zaman. Superman hani çok sen seviyorum. Sen ama sen bunu. Superman'in dediğim, daha önce de söyledim, hani hikayeleri genelde kötü olur. Superman'in hakkını, yani özünün hakkını, o işte daha önce bahsettiğimiz o saf duyguları bu kadar iyi verebilen, onun hani ben özellikle Smallville kısmına bayılıyorum. O bir outsider olma hissini de veren ve yani çizimleriyle de onu sana veren, yani gelmiş geçmiş en iyi Superman hikayesi, gelmiş geçmiş en iyi Jeff Loeb, Tim Sale hikayesi bence. Yani çizimleriyle, her şeyle, yani Yani Türkçe zamanında basılmıştı, Arka Bahçe basmıştı. Şu an bazı sahaflarda falan çok ucuza 8-9 liraya 10 liraya bulabilirsiniz. Hani yani mutlaka okuyun. Süpermen sevmiyorsanız bile okuyun. Çünkü harika bir hikaye. Katılıyorum. Okay. Ki ben Süpermen sevmiyorum. Ben çizgisini sevmiyorum. Yani ben sevmiyorum. Ben yani Süpermen seviyorum. Boktan hikayeleri çok boktan. Yani harbiden en boktan hikayeler. Yani başka çizgi roman, hani mesela Batman'in boktan hikayesi boktandır. Süpermen'in ki Batman'in boktan hikayesinin 10 misli boktandır. Evet. Yani öyle, gerçekten öyle. Hani hiç Batman sevmesem de öyle. Yani bu arada şu da var. Yani ne yazık ki Süpermen'in boktan hikayeleri, Batman'in, yani Batman'in boktan hikayeleri böyle şey, belli bir zaman diliminin geçmişinde kalıyor. Tamam mı? Hani gülerken, işte bebekle fotoğraf çektirirken falan hikayeleri. Batman'inki o dönemler iyiydi. Günümüze yaklaştıkça boklaşıyor. Ya Batman'in, her şey Süpermen'inki. Yani Batman'in hikayeleri yani son herhalde 20 senedir ortalama olarak çok yüksek. Evet. Yani çok yüksek. Süpermen'in son 20 senede yani böyle İşte 3-4 tane sayabileceğin, onlar da zaten normal seri içinde olmayan hikayeler. Hani böyle mini seriler. Ne yapacaklarını bilemiyorlar abi Süpermen'de. Evet. Yani sıkıntısı var ya. Yani sürekli bir kere gücünü bile bir karar veremediler. Hani gücü bile sürekli değişiyor. Neyi ne zaman ne yapabildiği hani değişiyor. Belli değil adamın. Yani şey olarak burada... Bir de Mr. Majestic daha Süpermen'di lan Süpermen'de. Tabii. Bir de uzaylılığını çok ön plana çıkarabilmek için... Sürekli yolluyorlar uzaya. Ya evet, o... Ben Süpermen'in uzaydaki hikayelerini sevmiyorum. Başka bir gezegendeki hikayesini sevmiyorum. Ben de yani. Sevmiyorum. Yani mesela son zamanlarda hani şey, çok iyi bir hikaye değil ama ben seviyorum. Grounded yani ilk 25'ime koyamayacağım. Yani 20 artı şeye, artı 5'e koyamayacağım ama son zamanlardaki en iyi Süpermen hikayesiydi. İyi, görece olarak. Saçma ya. Sapan yerleri vardı ama en azından o Süpermen'in o duygularını hani şeyini görebiliyorduk yani onun ama insanlığını. Ama mesela Süpermen Earthman bile daha iyidir yani. Ben Earthman'ı sevmiyorum. İlk yarısını seviyorum. İlk başı güzel. Başı güzel ama şöyle de bir şey var. Yani Süpermen onları denemez. Dener abi ya. Denemez. Zaten hepsini yapabileceğini biliyor. Yani Süpermen'in hiçbir hırsı yok. Ama olay ergen oluyor. Yani tamam. Ergen merak ediyor. Tamam. Zaten vazgeçiyor sonra. Evet. Yani işte, tabii şimdi o da paralel bir evren. Hani esas Süpermen'den bahsetmiyoruz. O da ayrı konu tabii. Bilmiyoruz. Belki esas Süpermen. Hayır. Esas Süpermen. Earth One çünkü. Bu. Neydi? Esası kaçtı yine. Dün müydü? Evvelsi gün yine unuttuk. Bizimki neydi? Kaçtı? 616. O Marvel. Yok bizimkisi galiba 20 küstür. Öyle. 23 mü 27 mi öyle bir şey. 27 bana da çok tanıdık geldi. Neyse evet konuyu kapatalım. Jeff Loeb kimseye ucunu verdiğine göre ben oradan Daredevil Yellow demek istiyorum. Ben de yok. Ya, muhtemelen zaten hiçbiriniz de yoktu. Ben Daredevil sevmeyen bir adam olarak seviyorum bu hikayeyi. Daredevil gerçekten sevdiğim. Ben de seviyorum ama benim honorable mention'a girer ya. Yani ben şimdi şu riski alıyorum. Ben de seviyorum. Ama honorable mention'a giremeyeceğini düşünüyorum hani sayı olarak. Hani girerse double'larım yani. Çok sevdiğim bir hikayedir. Ve bayılıyorum. Şimdi çizgisi dedim ya şimdi Superman for All Seasons'ın çizgisini ne kadar sevmiyorsam Daredevil Yellow'un çizgisini de bir o kadar seviyorum. Bayılıyorum yani. Şey bir kere şey çok güzel. Hani ortam hani böyle daha... Evet, evet. Ya tam noir kafası da var. Hani yani aç caz müziğini. Aynen öyle. Hani oku fıstık gibi hikaye. Origin hikayesinde aslında veriyor. Basma oldu mu? Bastım. Marmara bastı. Üç renkleri bastı. Üç renk. Bir arada Kaptan Amerika White çıkıyordu. Böyle çıkacaktı. Bir tanıtımlarını evet. Yaptılar falan sonra patladı kaldı. Hatta sıfırını evet. Şeye, Free Comic Book diye evet. Çıkardılar. Sonra devamı geçirdiler. Değerlenmiştir ha. Hulk Grey ve Spider-Man Blue ile beraber. Yani Daredevil Yellow. Bence o de içlerindeki en iyisi. Bence evet. De. Yani gerçekten çok güzel hikaye. Bu arada şeyi de söyleyeyim. O notunu da düşeyim. Marmara çizgiden çıktı dedik. İlkenin de benim en sevdiğim çevirilerinden biridir. İlki Keskin'in yani. Eğer bulursanız okuyun, alın, edin. Valla şu anda bir noir dedin, bir de renkler dedin. Benim aklıma iki tane ayrı şeyler geldi. Acaba hangisini söylesem diyorum şu anda. Sesin senin duyulmuyor sanki. Yani duyulmuyor mu? Ha. Bence Minsu'ya yani... çevirin. Biz hepimiz gür sesli adamlarız. Evet, bence de. Yani Burgulay'ı da artık mı sen kesersin? Evet, kes yani. Risto. Ya bilen biliyor artık. Bir tek beni bırakmış. Herkesi kesmiş. Şimdi renklerden gitsem aklıma gelen Ya ben Noir'dan gideyim ya. Black Sabbath söyleyeceğim. Hem şeyde Amerika'dan da çıkarmış oluruz. Siktir o çok şey ya. Bak ben içtim. Ben yani çok iyi ama içmeyeceğim şu an. Göt. Ha bilmiyorum sonra. Ben söyleyecektim. Oğlum yalnız şu podcast'in mesela şeyini yaparken kesme biçmeyi. Herkesin sesini tamamen kısıp sadece Minsu'yu bıraksam mesela. Evet, kendi söylemeye kendi konuşuyor devam. Gibi. Yani söylüyor, gülüyor. Ya da herhangi birimizi ya, seni bırakıp herkesi kıssam falan. Çok acayip süper olur. Kafa olur. Yani Black Sabbath müthiş abi. Mükemmel bir şey. De, hikayesi de, çizgisi de ve karakterleri yani hayvan formunda kullanılışı da ya o Black kadar Set, iyi ki. Black Set al, çizgi romandan başka hiçbir guide'ın olmasına gerek yok. Filmini direkt çek. Aynen. Yönetmene de gerek yok. Kameraman olsun bir tane. Oraya bakıp ne çekeceğini bilir o adam. Tamam çünkü... Sinematografisi var çünkü abi. Evet. Kamera açılarını öyle bir kullanmış ki yani. Çünkü çizeri bir Disney animatörü. Hı-hı. Tamam yıllarını vermiş herif. En son hatta animasyon için Freak Kitchen'ın bir şarkısına animasyon yaptı. Freak of the Week diye. İzleyebilirsiniz. Orada hem yönetmenliğini hem animatörlüğünü konuşturmuş. Yani animasyon kalitesi olarak da çok iyi. Yönetmenliği de çok iyi. Klip sonuçta. Yani çok özel bir içerik beklememek lazım. Ya, Black Sabbath şey işte. Yönetmenlik yapmış herif. Ama Black Sabbath hakikaten aşığım ya ben o çizgi romanı. Hakikaten şey abi bilmiş. Yani aşık olmamak mümkün değil zaten. Ama şeyi söylemek lazım herhalde. Kapakta kediyi görüp uzak duranlara aman uzak durmayın evet. Demek lazım. Çünkü ben en başta evet. Çok çekiniyordum. Ben çok sevmem hayvanlı işte ne diyeyim yani Garfield gibi olmadığı sürece. Sadece beni güldürmek için yapılmadığı sürece. Kendini de çok ciddiye alan bir şey olduğunu biliyorum. O yüzden çok uzak durmuştum mesela ama ilk iki sayfayı okuduktan sonra zaten akıyor. Ondan sonra. Yani orası zaten güzel. Şey yani hayvanları da sadece hayvan olsun diye kullanmıyor adam. Tabii tabii. Tabii tabii. Yani şeyleri bütün var. O... Kişiliğini sembolize yani. Ettiği bir hayvanı kullanıyor orada ve o hem kişiliği hem de hayvanın şey fiziksel formunu o kadar güzel oturtuyor ki orada işte hareketleri olsun işte bakışları olsun. Bir seks sahnesi var o biraz benim böyle lan demiştim. İsteyen filme giriyoruz. Yalnız dedektiflik hikayesi olarak da çok iyi hikaye. Yani. Evet. Okay, o zaman bir yeni tur, tur, yeni tur, dördüncü tur. Ya ben seninkini ben atayım. Gördünüz mü attığımı? Altı mı attın ya? Altı attı herif ya. Bir attım ya. Ya öyle o zaman öyle. Bir şey var hakikaten aga. Altı attı. Ben anlatın abi. Lan bu değil. Ya üç attım. Bir mi? Neyse rahat olun benim söyleyeceğim. Fuck this shit. Bu herif yüzünden 3 tur durdurdum. Bu da Bruce tabii ki. Vay arkadaş ya. Bu söyleyeceğim zaten kimse de yoktur tahminen. Yani en sevdiğim kahraman Daredevil. O Brubaker yani Bendis ve Brubaker hikayesi inanılmaz bir hikaye. Bu arada sen Black Sabbath'te içtin mi? İçmedim. Ha okey. Benim ilk yüzümde hiç başka Daredevil yok. Yok yani ben şey olarak hani dediğim gibi ben zaten en sevdiğim kahraman Daredevil ve o hikaye inanılmaz bir hikaye ve şeyi örneği olarak hani bir... Superman mi Daredevil mu? Ben açık Daredevil söyleyeyim canım. Yani Daredevil. Man Without Fear bende sırf Romito yüzünden yok. Yani bu yarattığı ortam işte Alex Maleev yani böyle tamamen evet kara bir şey. Yani dünya yaratıyor. Yani zaten açık söyleyeyim Daredevil'ın herhalde tarihinde başına gelen en kötü şeyler orada başına geliyor. Yani öbüründe Elektra falan ölmüştü daha önce ama hani... geri geliyor zaten. Bu daha kötü şeyler oluyor yani. Ve yani bir yazarın normalde iki büyük yazarın yani çizgi roman piyasasında bu kadar iyi büyük yazarın yazar değişmesine rağmen hikayede hiçbir değişiklik hissetmiyorsun. Yani normalde bir yazar değiştiğinde hani bambaşka bir yöne getirir bir şey yapar. O karakteri yani sanki hala aynı yazar yazıyormuş gibi önceden o ilk yazarın planladığını ikinci yazar devam ettiriyor. O kadar iyi hani zaten konuşarak anlaşarak belli bir yerde bırakıp devam etmişler. O yüzden hani harika, yani Daredevil gibi hani normalde çok insanın hor gördüğü bir kahraman için gerçekten hani alıp okuyun. Birinciyi okuduktan sonra zaten hani genel olarak %90 devam ediyor okuyucu okumaya. Çok iyi bir hikaye. Yani ben Daredevil'ın son dönem çizerlerini sevmiyorum abi. Ya işte seviyorum ben yani. O Malevli dönem çok iyi zaten. Alex Malevli ben de seviyorum. Hani ben son Daredevil'ın çizerini sevdiğim dönem Mack'in çizdiği dönem işte. Ha, o yani işte o zaten o ilk dönemin başında o var yani. Bendis'in ilk dönemlerinde Mack var. İşte Mack'in çizgisi, sayfa tasarımı bilmem ne, sanat yapıyor adam. Yani burada ben bunun sonra aynı böyle şey devam ediyor gibi ekleyebilirsem End of Days'i de eklemek isterim. Yok, ekleyemezsin. Ekleyemezsin. ama o hikayenin devamı bu. Ve olmuyor mu? Neyse yine de bahsedeyim. Hani bilmiyorum girer mi girmez mi şu anda. O hikayenin en sonunu anlatan bir hikaye o. Ve çok iyi. Yani onu tek başına okursanız hiçbir zevk almazsınız. Yani Bendis Brubaker dönemini okursanız anca End of Days'den zevk alabilirsiniz. Hani o yüzden hiç onları okumadıysanız hiç End of Days'i almayın. End of Days'in çizgisi de çok güzel. Çok güzel. Bütün efsanevi Daredevil çizerlerini bir araya toplayıp hani o şey yani David Mack, Alex Malev, Bill Sienkiewicz harika yani gerçekten. Tamam, bu kadar. Dayka. Dayken. Hani şimdi Daredevil'ım için. Şeyim vardı hani madem oradan başladım. Başka da seven yok herhalde. O yüzden ben Long Hell oyunu eklerim abi. Ben eklemiyorum. Ben de eklemiyorum. Ben de eklemiyorum. Long Halloween hem çizgisini hem hikayesini ya benim için bayağı Batman hikayesi odur gibi bir tanımım var Long Halloween'in. Ya Batman'in başka türlü hikayeleri de var çok sevdiğim vesaire ama Batman'le çok özdeşleştiğini düşündüğüm. Ya ben hani bir şey var. Benim için biraz fazla uzatılmış gibiydi hikaye. Ve zaten çizimleri de çok hoşuma gitmediği için belki odaklanamadım, o da olabilir. Ama gereğinden fazla uzatılmış bir hikaye gibi gelmişti bana. Ya ben şeyin hani kimseyi özellikle Long Halloween diye falan. Leke kullanımını falan filan çok beğeniyorum kimseyi. Ama yani o Joker'in taramasız özellikle. Yani dişleri falan filan. Ben çok beğeniyorum. Yani şöyle. Aşırı böyle spesifik noktalarda spesifik karikatürizasyonlar yapıyor. O işte mesela kedi kadının bıyıkları gibi mesela. Ben sevmediğim bir özellik. Ha, yani Joker'in dişlerinin yamuk yumuk olması falan. Ya yani öyle bazı ayrıntıları ben de sevmiyorum ama bence hani ben herhalde hiçbir şeyi ilk 25'ime bir Batman'i sokmayacağım. adam hani çok bilenmiş. İyi hikayeleri var. Hani benim mesela sevdiklerim de var. Long Halloween bence iyi bir hikaye. Yani en iyi hikayelerinden biri olabilir. Yani bu derken 3-5 demiyorum. Batman'in diğer süper kahramanlara ve genelde ilk 10 yapılırken Batman'in Long Halloween koyulur girer, yani. Yani girer hani şey olarak. Hani iyi bir hikaye ama dediğim gibi hani benim ilk 25'imde falan 20+5'imde olacağını zannetmiyorum şu an. Benim peki senin niye yok yani aramızdaki en büyük Batman'cilerden biri olarak? Ya abi dediğim gibi ben genel olarak zaten bu heriflerin çizgisini de anlatım tarzında çok beğenmiyorum. Daredevil Yellow'u ama hani çok ayrı tutuyorum. Çünkü Daredevil'da gerçekten çok iyi bir iş çıkarmışlar. Ama Batman'de ya sizin de bahsettiğiniz işte kedi kadının bıyıkları, Joker'in dişleri falan o kadar itiyor ki hikayeden. Hani kendimi veremiyorum o hikayeyi okurken. Ayrıca dediğin gibi gerçekten çok uzun. Ya bir de üstüne üstlük ne bileyim böyle bir benim Batman'im değil o ya. Yani biraz evet. Bir de pasif kalıyor ya orada Batman biraz. Hani Batman odaklı bir hikaye değil çok, çok Batman dedi odaklı çok sevdiğim hikayeler de var. Ama hani ama diyorum ya yani ilk 10 Batman sayılırken yani mutlaka koyuyor herkes tabii işte yani. Hani. Yanına bakarsın. Ya benim için şey gibi anlatabiliyor muyum? Long Halloween öyle güzeldi. Hani Doctor Who'nun falan filan Christmas Special'ı bilmem nesi vardır ya. Aha. Benim için Long Halloween öyle bir Batman hikayesi. Yani anladım. Öyle bir güzel yeri var bende. Anladım. Tamam evet. Batman'in genel havasından farklı bir yönelimi var. Hatta Dark Victory ile bile uyumsuz yani. Evet, şey bayağı, hiç alakaları yok yani. Dark Victory iyidir yani. Mesela ben Dark Victory'yi daha az severim. Ben Long Halloween'den daha çok severim. İşte ama işte dediğim gibi hani böyle bir Christmas special bilmem ne, Halloween special'dır ve üzerine de ya Batman'in Halloween olayı odur bence. Okey. O zaman geçelim mi? Evet, yani hazır Daykan Batman demişken. Ya çok arada kalmış durumdayım. İkisini de saymak istiyorum ama birini söyleyeceğim, birini başkası söyleyecek muhtemelen. Da hakkını vermek lazım. Yani şu hani 50 senenin Batman hikayeleri içinde Batman'e yeniden, hatta Gotham'a yeniden kişiliğini kazandıran Scott Snyder var abi. Yani evet, şu anki yeni 52 Batman serisi. Özellikle böyle, ilk Court of Owls serisi. Tamam, Owls serisi. Ben de diyeceğim. Doldurup içiyorum. İlk 20'mde benim. Hatta en de 20'mde. İlk 10'umda belki. Hani. En de 20'mde. Dediğim gibi yani sevme sebebim herhalde saymakla çok bitiremeyeceğim. Bitirmeyeyim ama senin şeyini. Yok. Ha sen dur şuna koyayım. Az, hop. Bir çizgisi güzel oluyormuş. Birayla güzel gidiyor. Çizgisi zaten müthiş. Hani Capullo'nun çizgisine ben bayılıyorum. Yani Scott Snyder'ın en büyük başarısı Batman tarihine yeni bir villain kazandırması, yeni bir karakter kazandırması, Gotham'a tekrar karakterini tekrar kazandırmış olması. Hatta Gotham'ı ilk defa belki daha büyük bir karakter olarak tabii, gösteriyor tabii. Olması. Ve yeni bir karakter de katmadı. Aslında yeni bir güç odağı kattı. Tabii. Ama hayır yani şey... Hayır abi yani hakikaten Gotham efsanesine bir efsane kattı evet, yani. Tabii tabii. Owls olayına katarak, Court of Owls'u katarak. İşte onu diyorum. Yani. Ha, ben sadece hani şey Talon'dan bahsediyorum. Hani yeni bir karakter derken. Yoksa Owls evet yeni bir güç odağı kattı. Yeni bir villain grubu kattı. Yeni bir efsane ekledi. Onu koymak için bütün o şey Bruce Wayne'in geçmiş ailesinin şeyini döktü, sülalesini evet, döktü, binalarını döktü. Ondan sonra da ara katları koydu. Ve çizer şey birlikteliği olarak da, hikaye birlikteliği olarak da mükemmel. Çok iyi oturuyor ya. Ayrıca Arkham'ı da yeniden evet. Hani Gotham'a ne kadar büyük bir karakter kazandırdıysa yine Bruce Wayne sülalesinin diğer tarafından, anne tarafından aynen, bir hikayeyi de tekrar Batman'in hayatına kattı. New 52'nun zaten sanırım en iyisi. En iyisi tabii. Evet. Zaten yani New 52'yu olarak... da geç. Abi son zamanlar son yani şeyinde dediği gibi, kahvesinde dediği gibi son 50 senede DC'nin çıkardığı en iyi şeylerden biri. Evet. Zaten hani şöyle bir şey oluyor. O ay hani yeni bir şey, patlayan bir şey yoksa her zaman Batman en çok satıyor evet, o ay. Hı-hı. Yani fasikül satışlarında bütün dünyada hani öyle oluyor. Budur. Yes, katılıyorum. O zaman ben DC'den devam edeyim. Ben de içesim var zaten. Renkler demiştik ya daha demin. Şey, Blackest Night. Blackest Night kesinlikle. Benim en işte Civil War'dan sonra en sevdiğim event. Event yani, abi. Yani orada bence kimse söylemez diye tahmin ediyorum. Brightest Day'i. O yüzden söylüyorum yani. Brightest Day yok. Blackest Night, Brightest Day, Flashpoint serisi şey gibi. Flashpoint'i belki söyleyen olur abi. Bence event olarak bütün Flashpoint'i söyleyen kimse çıkmaz diye düşündüm. Ama çıkabilir abi. Öyle demeyelim ya. Hayır mesela söylersem içecek misin? Söylersen madem içelim. Katıyorsun. Söylersen içelim. Tamam. Şey gibi benim için hani. Yok Flashpoint devamlı daha spesifik olarak. Evet. Marvel'daki işte House of M şey Avengers Disassembled, House of M, Civil War üçlemesi, event üçlemesi gibi DC'nin yaptığı ve ondan sonra zaten yeni... Say, hepsini say. House of M. Oh. Kes. Oğlum bana içirdiniz olacak. Archie in hell. Archie vs. Punisher. Neyse, ne diyordum? Blackest Night. Blackest Night. Evet. Şey olayı çok hoşuma gidiyor. Jeff Jones efsanesi. Jeff yani. Jones efsanesi ve hala döktürüyor adam ki. Maşallah. Evet. Ki bu aralar daha çok dizilere sardı kendisi ama... İyi oldu, iyi. Yani bütün karakterlerin... Yani dizi zaten çok seviyor. Herkes bir gelsin. Ailecek bir toplanalım hikayesini. Ölüler de gelsin. Tamam ama her zaman iyi yapamıyor bunu yani. Evet. Final Crisis gerçeği var mesela. Allah belasını versin bu adamların üstüne. Herkesi ama... kullanacağım diye Frankenstein'ı bile sokup motosikletle uçmalar falan. Ama ne koyayım? Hep aynı panel geliyor aklıma onda. Ama şey olayı çok hoşuma gitmişti. İşte yüzük sayısını birden bir arttırdılar ya. Ve çok... daha doğrusu yüzük çeşitliliklerini arttırdılar. Ve çok böyle belli güçlerle, belli imajlarla tanıdığın karakteri yine bu şey... Powering perspektifinden tekrar değerlendiriyorsun işte. Lex Luthor'a işte turuncu şeyin gelmesi, yüzüğün gelmesi. Ne bileyim işte Flash'a mavi yüzüğün gelmesi gibi gibi. Ya yani o fikir benim bayağı hoşuma gitmişti. Çünkü alternatif hikayelerde bazen yaparlar bunu. Eğer işte Superman olmasaydı da işte Guardians'ın bir parçası olsaydı falan gibi. Neyse. Söylemiş olayım diye. Yani çok açık söyleyeyim, Green Lantern benim için dünya üzerindeki en tırt karakterlerden biri olduğundan. Neymiş neymiş? Bok attı. Bok atmadım. Direkt dünya üzerindeki en tırt karakterlerden biri olduğunu düşünüyorum. Eski versiyonu biraz öyle, tamam mı? Eski versiyonuna biraz şey veririm o konuda. Çünkü sarıyı gördüm kalıyor derim. Böyle süper güç mü olur? Sarıyı görünce kalıyorsun. İşiyor değil mi karşısındaki? Yaklaşma! Hatta onunla dalga geçen, yani bunu da... Ya bana Green Lantern'ı birazcık sevdiren, birazcık bak, hani o da bilim şey değil. Hayır, tabii ki hayır. Hep tane böyle, Kyle Reiner'ı da birazcık sevdiren. O da sırf animeci olduğu için, grafik tasarımcı olduğu için değil mi? Evet. Yani öyle ben de Green Lantern ya olsam herhalde mecha yaratırım anasını satayım. F-16 değil yani diye. Yani orada bir... Şey, orada hafif bağladım ama onu da sevmiyorum. Yani Reborn hikayesi şey olarak... çok iyi bir hikaye bence. Ne? Hangisi Reborn hikayesi çok iyi bir hikaye? Jeff Jones'un zaten ilk patladığı olay o değil miydi? Değil ama yani yine Jeff Jones'un bayağı coştuğu bir hikaye. Bunu kimse söylemez diye tahmin ettiğim için söylüyorum. Şey, Bitmedim oğlum, söylemedim. Adam evet, saymak. De, ekledik çünkü. Ekliyor. Ne oldu da söylemez, buyuruz. Evet. Şey, Green Lantern olayından olayı söyleyeceğim de. Belki söyleyen olur abi. Can söylemiyorum. Ya söyle artık. Söyle. Batman'in Robin hikayesinde Robin'in Green Lantern'ı dövdüğü bir sahne var. Biliyor musun? Herif kandırıyorlar, bir odaya sokuyorlar, o da sapsarı. biliyorum. Batman 10 yaşında çocuk, ağzını burnunu dağıtıyor ya. Neyse, bitti. Yeni tur. Zarım nerede benim? Ha, bence onu çaldı. Ben kenara aldım. Kenara almışları. Kafkaesk acaba 3. kendisini sona mı bırakıyor? O öyle oldu herhalde. O 3 attı. 4 6 Top da hayvan ya. Güzel. Risto Kafkacı altında. Ben bir de Gunnar'ı mı bildim ya? Ha, bilmiyorum nerede ne vardır. Oğlum zarını at. Ha, bil bakalım kaç attım. Küçük daha iyi. Çat işte. Zaten şeydi. Kaç attınız? 6 attı. Sen? Ben 4 attım, 6 attım. Sen senin var. 2. Tamam. Yine sonuncu. İyi vakit kalır. Uğraşırsın sen. Ben daha demin söylediğim şeyi söyleyeyim o zaman. House of M diyeyim. Ha. İçeriksin arkada. Doldursanız. House of M. Ben içmiyorum. Nasıl? Çok oluyorlardı. Dövüyorlar ya. Koca Ayak podcast'te bu dakikadan sonra yer almayacak. Vedalaşalım arkadaşlar. Tamam yani sen de neyi sevmediğini söyle. Bence çok açıklamaya gerek olmayan bir... Evet Koca Ayak'ın açıklaması lazım. Bence de sen açıkla ben. Hayır bence güzel bir hikaye de ilk 20'me sokamayacağım yani. Hmm. Yani kötü bir hikaye anlamında söylemedim bunu hani içmiyorum diye. Sadece 20'me girmeyecek. Harcadın tabii. Benim için gelmiş geçmiş. Yani bonusunu koydum diyorsun. Gelmiş geçmiş yani X-Men hikayesidir yani. Hakikaten öyledir. Ve yani... hani şey bir de tarihsel yani hani... hem tarihsel hem de bütün... X-Men'den bir iki ay koyacağım zaten düşünmüyorum. No More Mutants. Yani X-Men olayını tamamıyla ters düz eden bir hikaye. Yani biz azınlık değil de çoğunluk olsaydık anlatıyor. Ama orada ufak bir güzellik de şey, hani mantığı şey ya, bütün mutantların bireysel isteklerinin de gerçekleştiği bir dünya var orada. Evet. Yani sadece mutantların böyle dünyayı yönettiği bir durum değil. Herkesin bireysel istekleri de gerçek, yani gerçekleşmiş. Orada tabii Wolverine yine asker olması ayrı bir komedi. Ama şey falan, ortamı da güzel. Spider-Man'in hikayesi çok güzel. Oo, evet, bayağı acıklı bir hikaye güzel. Yani. Evet. Ya. Çok güzel. Ya zaten ondan sonra sapıtıyor. Orada bir tek şey çirkin galiba, yanlış hatırlıyorum. Iron Man'inki. Ha evet. Yanlış evet, hatırlıyorum, robot dövüştürüyor evet, evet, değil evet, mi? Evet, o ya. Bildiğin şey yancı. Çizileri de Romita galiba pislik. O sayıların. Allah belasını versin. Naruto bıyıklı robotlar var. Ya ben mesela hani House of M hani beğeniyorum. 20'me koymadım. Şey de 20'me koymayacağım. Decimation. Abi belki ama ben ama yani zannetmiyorum kimsenin söyleyeceğini, ama Decimation mesela çok beğeniyorum. Şarj tak. Bilmem. Decimation kısmı bana mesela çok daha şey geliyor. Hani yani House of M'in sonrasında o mutantların yani çöküşünün geldiği dönem çok hoşuma gidiyor. Tamam abi, uzatma, sevmiyor musun işte. District X'in House of M Allah şeyi... Allah belanı saydıkça sayıyorsun. Yani girmiyor bunlar 20'ye, ne yapalım. Ben girerse içerim. Koyuyorum yani. Işte. O zaman içerim yani. Tabii ki hem de bak böyle olursa iki de içerim. Tamam, o zaman kurcalamayayım. Daha fazla çok içmek gerekebilir. Tamam, sıra sende o zaman. Ya bence zaten House of M girişiyle çıkışıyla falan filan bayağı bildiğin Marvel'ın evrenini bugüne kadar etkileyen. Zaten hala, şok oluyorsun hala. Girişinde şok oluyorsun. Yani Civil War'u sebep olan bilmem ne. Hayvani House of M'in en etkilerini hala görüyoruz. Yani evet. Hani Civil War'un o kadar değil mesela. Bir dönemden sonra biraz artık iyice azalıyor. Evet. House of M'de hala görüyorsun evet. Yani. Çünkü hala yok ortalı millet. Yani işte AVX'de hani işte AVX'i oraya biraz bağladılar. Evet. Bu arada AVX'i değil aslında şeyi. Yani yeni, kimse yeni... söylemez diye söylemek istiyorum. Söyle. Yok söyleyeceğim ben onu da. Ha, tamam. Ya bunu zaten kimse söylemeyecek. Çünkü daha çıkmadı. Allah Allah. Allah Allah. Yani House of M hikayesine geri dönüş yapılacağı açıklandı zaten. Evet, açıklandı. Yani bakalım ne çıkacak. O zaman... Koca ayak. Ben sıra. Söyleyeceğim, kimse içmeyecek. Ama değişiklik olsun biraz. Biz bir daha Avrupa'ya dönelim. Ken Parker. Kimse iç. Yani hani western severim ama Tex-Mex gibi böyle Zagor gibi yani leş hani böyle boku çıkmış çocukların okuyacağı şu günümüzde ve zevk almayacağı hikayelerdense ayakları tamamen yere basan çok gerçekçi. Hani tarihi hani arka planı da olan diyeyim. Tabii ki çok hani iddialı değil o konuda ama bir arka planı da olan ve hani Kızılderililerin katledildiğini gördüğünde bile mesela elinden bir şey gelmeyip hani hatta... Özellikle hani şu hikayesi çok iyi diyebileceğim bir şey mi yoksa... Yok bütün, abi Ken Parker yani, full ya, ben... Ken Parker gerçekten blok olarak çok çok iyi. Yani gerçekten hani o Western'in hani o... Yani tabii gidip de silah çektim vurdum diye bir olayı yok zaten. Bir tane tüfeği var işte şeyli doldurulan. Yani altı patlar gibi ne çata patlı diyeyim misketli. Neyse. Misketli. Bir tane çok hani iç sürücü herif. Hani orduya iç sürücülük yapıyor. İşte ne oluyor? Kızılderilileri katlediyorlar. Gıkını çıkaramıyor. İki gıkını çıkarsa dövüyorlar. Bir de Robert falan. Redford herif. Aynen öyle. İşte öyle Jeremiah Jones filminden hani türemiş bir karakter zaten Karl Parker, Robert Redford'un. O yüzden zaten direkt birebir hani. Hani ilk bence gelmiş geçmiş en iyi Fumetti'dir. Hani benim Dylan Dock'la Julian var orada. Ha, yani Julian'ı severim. Dylan Dock sevmiyorum çünkü yancısı... Neydi adını? Groucho'yu mu diyorsun? Groucho'yu görünce sinirlerini kalkıyor. Yani ama Ken Parker harikadır. Bu tekeli bile var bende, o kadar seviyorum. Very good. O zaman hazır mıyız gençler? Ben içeyim demin şey söyledim kimse şey O zaman ben de Old Man Logan diyorum. Ben kaç etti benim orada? Büyük ihtimal var ama bir öğreneyim ona göre. Şimdi ya aslında baktığımızda alternatif ya da kıyamet sonrası dünyada bir hafif tırtlık mevcut tasarımında. Ya bence var ya, bariz var. Ama mevzuyu o olarak hiç algılamadım ben zaten. Zaten hani, değil. 10 oldu. Böyle. İçiyor musun? İçiyorum. Benim için Old Man Logan bayağı bildiğin çizgi romanın Unforgiven'ı ya. Çok iyi dedin harbiden. Yani böyle Unforgiven'daki Clint Eastwood'la Old Man Logan'daki Logan'ı inanılmaz örtüştürüyorum yani. Ve bayağı Hawkeye'da Morgan Freeman sanırım yani. Hawkeye'da Morgan Freeman oluyor galiba. Clint Eastwood'dan tiksiniyorum. Bu yorumuna hiçbir şekilde katılmıyorum. Ben çok severim. Bu yorumuna da çok katılıyorum. Ama bence Morgan şey olarak... Freeman göndermesine katılabilir. Beyaz Morgan Freeman. Ya daha Tango ve Cash gibiler bence. Ama daha yaşlısı. Evet, yani. Çekseler ya lan onun devamı diyeceğim. Tango ve Cash. Onu şeyi... Aman abi duymasın. Old Man Logan'ın devamı işte gelecek. Evet, onun devamı gelecek. Ya ben o evrene ısınamadım. Ya ben dönülmemesi gereken hikayeler olduğunu düşünüyorum. Old Man Logan'la bunlar da yani şey gibi. Fantastic Four'la işte Fantastic Four'la. Gidiyorlar geliyorlar falan. Ya o şimdi ben de burada bir şey söyleyeyim. Bir yandan Old Man Logan da en çok sevdiğim yön de oradaki Hulk'tır yani. Hulk'çıklar. Yine bir Mark Miller hikayesi bu arada. Evet. Yani listen yani, adam çok iyi oğlum. İyi yani, çok iyi ya. Bu arada Old Man Logan deyince benim aklıma bir şey geldi. Benim vardı zaten. Yavaş yavaş sesini de kısılıyordu. Biliyorum sen söylersen şimdi içeceğim ben onu. Yok benim düşündüğüm senin düşündüğün olabilir. Ya şeyi çok şeye benziyor onu söyleyeyim. Borderlands oyunu var. Hani işte PlayStation herhalde. Evet. Ya yani çok benziyor o yani ortama. Bir Mad Max kafası da var hafiften. Var yani ne yapacaksın zaten ne kadar postapokaliptik ya şey o çeşitlendirebilirsin yani. Şeyde gezerlerse, çölden geçerlerse. Ama yani bence de harika bir hikaye. Evet. Yani çizimler de çok güzel. Türkçesi de var bu arada. Evet. Ama baskısı bitmiş durumda. Gerekli şeyler daha önce yayınlamış. Fena da bir çevirisi yok bildiğim. Evet. Evet. Hepsini hatta kendi çevirmiş. Olarak galiba Türkiye'de en hızlı yani baskısı biten çizgi roman olabilir. Hani belli bir sayının üstünde basılanlar arasında. Gerçekten en hızlı baskısı biten çizgi roman olabilir. Benim de en yavaş çevirdiğim çizgi romanlar var. Ama ne var ama çevirmeni bir türlü imzalamadın. Neden bilmiyorum. Yani bulursanız bir yerde alın. Gerekli şeylerin tekrar basacak ama zamanını bilmiyorum. Evet ya bir de şey kesinlikle şu cümleyi kurabilirim. Marvel seviyorum ben diyen bir adamın arşivinde bulunması lazım. Kesinlikle. Şart yani. Yani çünkü bana göre gelmiş geçmiş en iyi iki Wolverine hikayesinden biri. Diğerini de ben söyleyeyim mi? İşte sen söyleyeceksin ben içeceğim o yüzden onu bekliyorum. Bir şey demiyorum şu an. Yok onu söylemeyeceğim. Evet tamam. Yes Kafkaesk. Ben aslında tüm seriyi söylemek istiyorum ama dün sen söylediğin de bana da daha mantıklı geldi. Madrox diyeceğim ben. Aslında X-Faktör yani genel olarak Madrox'la başlayan ve X-Faktör olarak devam eden seriden bahsediyorum. Bence hani kesin yok, olabilir. Ben yani çok de öyle Mutant Town hikayelerini bir de District X işte. Sen hani içiyor musun? Vardır. Şu an içmedim. Zaten iki tane var oğlum. Çok sevmiyorum deyip hayır, de. Hayır Mutant Town hikayelerini seveceğimi hiç zannetmiyordum dedim. Çünkü District X'te İşte bu Todd hani, Boy hikayesi bilmem ne falan. Tabii yani X-Men meraklısı değilsin. Ha, yani öyle bir mutant manyaklığım yok falan hani. Hiç sevmeyeceğimi düşünüyordum ama tamamen önce bir noir dedektif hikayesi olarak başlayıp bir de hani ulan Multiple Man de gerçekten çok güzel yaratılmış bir karakter abi. Ya, çok iyi kullanılan çok bir karakter. Az, evet, çok i̇yi az kullanıldığı zaman çok iyi olan ama genellikle çok da iyi kullanılmayan. Muhtemelen X-Men franchise'ı zaten Marvel'da olsaydı şu anda onların dizisini izliyorduk. Evet, aynen. Yani hani ben ilk 20'me koymayacağım. 5'ime girerse girebilirim sonradan. Kimse içmedi değil mi? Yok, sen içeceksin. Okay. Yani kesinlikle katılıyorum. X-Men hani meraklısı ya yani sevmemek anlamında demiyorum. Meraklısı olmayan insanlar için harbiden o dedektiflik kısmı hani District X için de aynı şey geçerli. Harika yani. Yani zaten Multiple Man harbiden şey yani aslında çok daha fazla kullanılması gereken bir karakter bence. Çünkü harika bir karakter. Tabii tabii evet. Yani X faktörün içine sıkışıp kalmış durumda. Sadece bazı eventlerde bir ara ara çakışıyorlar. Abi en son şey Marvel Now'da yaptıkları bence büyük pislikti. Herife. Ha X faktörü genel olarak yaptıkları evet. Ha. Bence yapılmaması gereken bir şeydi ama yaptılar yani. Neyse bende mi? Yok bende de değil. Sen başladın. Ben başladım. Söyleyeyim mi olmuştu? Ne dedin? Madrox'ı söyledim ya. Ha doğru. Madrox X faktör. Evet. İçeceğim. Zor atacağım. İçeceğim evet. Doldurdum. Ben şu altılıyı alayım. Burası yapışıyor galiba. Atıyorum 116'da falan. 3, 3, 1. 2. O zaman... 3. Bir daha mı atacağız bir suyla? Ne kadar düşük bir risk soyla bir daha atıyorsunuz. Ben de onu söyleyerek kim onu belirtiyorum. Ha demek Minsu risk doymuş. Daykancığım büyük atarsan ben bir ikinci olayım. 6 ya sonuncu olacağım. Güzel. Oh yes. Şimdi bir şey sorayım. Ben hiç düşünmedim. Ne söyleyeceğim? Bir dakika. Bir değerlendirme yapalım. Evet. Kimin kaç çizgi romanı oldu? Benim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olmuş. Oğlum tabeladan geçiriyor bence bize. Şu anda koca ayağın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 olmuş. Kafkaesque'in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 olmuş. Oha! Daykan'ın da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 olmuş. Meharici sarışı geçti. Fena değilim 11. Hala atışım var. Sonra honorable mention'larda atlayacağız. Onlar da çorba kaşığıyla mı içsek diyor. Ne bileyim. Evet, Daykan başlıyor. Yes, ben başlayayım. Vallahi bakayım dur şimdi bir Avrupa'ya mı gitsem bakayım dedim de. Hayır bakayım değil. Bakayım ne Avrupa'ya. Kafa gitmiş iyice. Ey Allah'ım. Vallahi pek çok söylediğim şey sizler tarafından söylendi. Çizgilerini çok sevmesem de. Aha, bana girecek galiba. Yok girmez herhalde ya. Çizgilerini çok sevmesem de. Çizgilerini sevdiğini söylediği Ender şey. Ben DC'ci evet değilim. Bak bak. hemen öyle ayrımcılık yaptım. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Hı? Çünkü biz Marvel'cıyız. Çünkü değilim DC'ci özel olarak. Ama bence DC'deki serileri ya bu bir taşlama tamam mı? DC taşlaması. Niye? Ve Boys. Yok o çünkü çizgi roman DC taşlaması çünkü. Niye mi? Ben sen DC'yi senin taşlamak için yapmışlar çünkü. Ya çok uzatmayın. Supreme Power abi. Of ya. Ben şeyi de honorable'a saklıyordum ötekinde. Ha. Şimdi ben Supreme'i honorable'da söylerim. O yüzden şimdi içeyim. Benim Honorable'ın en iyi işlerinden biri. Ya evet yani Honorable'ın ve fark nasıl yani bayağı benim tiksindiğim bir çizim tarzına çok yakın. Yani o kadar ben kötü değil. Evet, evet. O kadar berbat değil. Ama hani birkaç gömlek daha üstü ama yani çok onu hatırlattığı için böyle bir antipatim var. O kadar berbat değil herif ayrı mevzu da. Değil. Evet efendim. O zaman bir ara verelim. Bir ara verelim. Nerede kaldığımızı hatırlamıyorum. En son ben Supreme Power dedim. Ha ben de içtim evet. Evet ben de içtim. Neden? Çünkü... Sen içmedin. Açık söyleyeyim. Benim için hani bir Superman'ci olmayan bir insan olarak en iyi Superman hikayesini orada gördüğümü düşünüyorum. Ya çok yani özür dilerim. Ben de şey diyecektim sen taşlama dediğinde. Bence taşlamanın ötesinde alın lan daha iyisi bu. Ha olabilir şahane yani. Evet yani çünkü çok pek çok aslında bunu yapmak istiyorsunuz şeyleri, lan demiş. Evet yani. Cesaret edilemeyen yerlere gitmiş falan ve benim için o yavru köpek hediye edildiği sahne bir numaradır yani. Çünkü ve şey işte yeni filmde biraz ona yaklaşmışlar. O şeyini sevdim. Özellikle Man of Steel'in. Ya tamamen aslında. Hani, yeni filmde ona biraz yaklaşmışlar. Hani, o okuldaki sahne mevzuları falan filan beğendim yani oraları. Onun bir çocukta bir travma olarak geri dönüyor olması. Hı. Önemli bir şey diyor. Normal çünkü yani. Çünkü normal değilsin abi sen. Yani dünyada... Ben Man of Steel'de Jonathan Kent'in ölümü dışında hiçbir şeye takılmadım. Ya, yani. Çok ama güzel. Yani ben de kabul ediyorum. Ben de onun dışında bir şeye takılmadım ama ben oraya öyle bir takıldım ki. İşte öyle oluyor. Evet. Yani bazıları için daha büyük bir kıstas o. Yok, ben de oraya çok ama takıldım. Ama yani şöyle bir şey var. Hani Superman... Bir iki yere takılıyorsun. Bir oraya bir de Zod'a takılıyorsun. Yani Zod'a hiç takılmadım o kadar. Yani yok şey... ben o şu an final hareketine hiç takılmadım. Ben de şey için diyeceğim. Hani Superman günümüzde eski popülaritesinden çok uzak olsa bile... Yani şey olarak şimdi hani zamanı bir numarasıyken şu an herhalde bir beş falandır, dört. Herifin bir numara olduğu en son 60 yıl önce falan olabilir bence. Yani şey Christopher Reeve oynuyorken hala bir numara. İşte, ya yani öldüğünde de bir numara evet. Hani yani şey olarak. Evet evet öldüğünde tekrar çok hani, ciddi popüler olmuştu. Evet. Şöyle bir şey var yine de dünyada bütün yani çizgi roman hani yazarlarını falan ona bir şeyler yaptırmak istiyor. Yani en çok ne diyeyim türevi olan kahraman o. Evet. Hani bambaşka yayın evlerinde ya yani aynen görüyorsun evet bu Superman dediğin tipler bambaşka hikayeler yapıyor. Çünkü DC hani belli sınırları hani geçmek istemediğinden hani herkes böyle yani düşün Marvel bile yapıyor. Sentry karşılığı yani çok Sentry, çok iyi yani. Bence bu arada. Sentry bu arada evet, yani Sentry. Sentry çok iyi de bir çizgi roman. Evet. Neyse belki söyleyen olur söylemiyoruz. Yok söylemeyeceğim ama söylemez. Ama yani hani çok başarılı. Çok başarılı. Yani çizgi filmi beğenmiyorum ama hikaye olarak çok durduk başarılı. Yere öyle bir orijin yaratmaları da müthiş, harika. Müthiş. Harcamaları da ama bir o kadar saçma. Yani. Evet yani ama yani Marvel bile hani Superman'i yani iki kere hani iki kere yapıyor. Yani büyük karakterleriyle yapıyor. Hani şey değil. E o elinde öyle bir kahraman olsun istersin bir yani roman yayınlayabilsen yani. Yani hani dediğim gibi o yüzden hani Supreme ya yani Wonder Woman falan da Supreme'de Marvel Now'un en iyi. Kötü yanı şeydir abi. Marvel Now'un en kötü yanı Hyperion'u harcamasıdır yani. Ha. Benim için. Keşke Marvel Max'teki Hyperion'u kullanabilselerdi. Hakikaten o Hyperion ama Marvel Max'tekin değil bayağı eski ya, Marvel Now'daki. Daha ama... önce yayınladıkları Supreme Power serilerindeki Hyperion'u getirdiler. Ama Max'tekileri kullanamazlar ya ana evrende. Ha baya ha. Ultimate'da kullandılar ama. Yaparlar. Ultimate'a geçiş yaptılar. Onlar Ultimate Power mıydı? O evrenle birleşiyordu. O. Hı, evet. Öyle bir şey var. Yani, pek iyi bir hikaye değildi de. Ama yani harbiden Supreme Power çok iyi. Wonder Woman orada harika. Müthiş. Yani açık söyleyeyim şeyin Hyperion dışında diğerlerinin gerçek yani Marvel evrenindeki adlarını hatırlamıyorum. Nighthawk'ı hatırlıyorum yani o zaman. Ha, evet. Ama Wonder Woman'ınkini harbiden hatırlamıyorum yani. İşte Wonder Woman Zatara yani. Mıydı? Zontara mıydı? Öyle bir şey de. Zontara. Çekilin. Çekilin atıyorum. Zontara. Açılın. O zaman Kafkaesk sıra sende. İlk o kez zaman ikinci ben olarak Zontara söylüyorum. Bir diyorum. Birinci basın. Issue number one. Madem az önce Snyder'dan sonraki şeyim harcanmadı bu turda ben onu da hemen aradan geçeyim o zaman. Zaten benden başka belki Risto söylerdi söyleseydi. Batman Fugitive Murderer Fugitive hikayesi. Benim yine ilk onuma sıkıştırmaya çalışacağım bir Batman hikayesi. Ben de benim Honorable'da olabileceği kaçtayım için... hacı? Sen 13'tesin hacı. 13'im Honorable'ıma girebilir benim. Benim evet. De Honorable'ıma gireceği için. Ben de içiyorum abi. Eyvallah. Ben ya benim içiyorum. En sevdiğim Batman hikayelerinden biridir. Hem aslında bütün Bat Family'nin neredeyse tamamının bir yer alıyor olması. Bruce Wayne'in iç hayatına, daha doğrusu iç ruh halini falan çok güzel yansıtıyor olması. Bir şey söyleyeceğim. Hem de şeyin Nolan'ın ilk filmde kullandığı kısım. Birleştirdin değil mi? Tabii, o birleşti. Benim için Death of the Family'nin o kadar etkili olmamasının sebeplerinden bir tanesidir o. Aynen öyle. Daha önce gördüm çünkü ben bunu. Evet. Diye geçirdim içinden. Ama bence sen Death of the Family'yi sadece... Bu arada ben söyleyebilirim. Pardon. söyle. Söylersen içersin. Ha bir de şeyi söyleyeyim, noktalayayım, siz devam edin. Bir de yani şey, Bruce Wayne'in gerçekten satılmış hissetmesi. Anladın mı? Hani herifle gerçekten empati kuruyorsun hikaye okurken. Sikerler dedi yanlar. Aynen öyle. Yani diyor yani. Ulan biz götümüzü yırttık diyor. Bana reva gördükleri bu mu, amına koyayım diyor yani. Ben şeyi böyle de çok seviyorum burada aslında. Ha artık ben Bruce Wayne'den de kurtuldum şey moduna giriyor ya. Sadece Batman olabilirim artık. Evet. O psikolojisini de seviyorum güzel anlattıkları için. Budur. Yani Batman okumak isteyen herkese özellikle ilk okumaları gereken hikayelerden biri olduğunu da söyleyeyim yani. Ben Batman'den bence devam edeyim o zaman. Okay. Çok iyi ben oluyor de, bunlar. İçen oldu, sen içtin. Okay, ben içmiyorum. No Man's Land'ı koyacağım ben. Neyi? Bak, No Man's Land. Yani şöyle söyleyeyim. İlk 20'me girer mi bilmiyorum. Batman sevmediğimi bütün dünya biliyor. Ama yani Honorable Mention'ımda ilk 20'me girmese bile kesin olacağını ya düşündüğüm. Bu turda kesin söyleyecektim yani ben. Hani kesin yani. Ben düşüneceğim şimdi. Ben size girdim. Bırakmıştım. Ben mesela sahip. Hani dediğim gibi Batman sevmiyorum. Sen de içmeyip Kataklizm deseydin. İkisini tek saydığım için ben. Yani No Man's Land harbi harika bir hikaye. Aynen. Yani evet ben... beyler yediniz içtiniz değil mi? Müthiş panel değil midir ya? Yediniz gatımı amına koyayım diyor ya. Evet. Şey ben belki Old Man Logan'daki New York'un bölünmüş olması durumunu No Man's Land'e benzettiğim için de biraz sevmiyor olabilirim orayı. Abi bir de Batman'in ve Bruce Wayne'in ikisinin birden tırnaklarıyla tekrar bir şehri inşa etmesi. Aynen. Yani çok çok müthiş bir zeka. Ya tabii canım böyle o efsaneyi yeniden şey yapmak lazım. Artık benden korkmuyorlar değil mi? Sadece Bruce Wayne değil bu arada. Batgirl efsanesi de orada yeniden doğuyor aslında. Evet. Çünkü aynen. Şey var, Cassandra Cain. En iyi Batgirl'dir benim için. Benim için de öyle aslında. Hiç konuşmaması ve maskesi harcanmıştır. Ve çok zengin olması. Konuşmaya başlamasıyla beraber benim için harcanmıştır. Ses tonu yani. Çok çirkin gerçekten. Ses tonu. Hiç anlamam. Film değil miydi? Keşke konuşmasaydı. Ağzını açmayacaktı. Sen sus, gözlerin konuşuyor. No Man's Land. Zarlanıyorum. Kim yazdı, kim çizdi? Hatırlamıyorum. Ben söyleyeyim sonra. Kim yazdı, kim çizdi? Çizdi. Kim yazmadı ki? Kim çizdi? Ben bilmiyorum ya böyle şeyleri. Benim söyleyeceğim de herhalde kimse içmez. Dur lan da zar atmayacak. Hayır ben sonu. Yok, ha ben de mi ilk değil mi? Evet değişiklik oldu, alışamadım. Hayret ettim evet oğlum, ilk defa ilk yazmayı alışamadım. İnsan bazen hayret ediyor. Kafka da olacak ilk bir ara. İnşallah. İnşallah. Bence Bendis'in gelmiş geçmiş en iyi işi. Yani Alias diyeceğim. Oh, ben içmiyorum. Ben de içmiyorum da. Çok da severim ama anırmıyorum. Yani. Hani böyle bir karakteri o zaman yani zaten Max'ı başlatan seri Marvel'da harika bir seri. Yani sadece eski bir süper kahramanın işte dedektiflik yaptığı, korumalık yaptığı bir hikayeyi anlatan çizimleri o hikayeyle çok iyi bütünleşen. David Mack var kapaklar falan. İç Michael Gaydos. Çok iyi bir hikaye. Sonradan Jessica Jones oradan çıkarıp hani bayağı kalıcı bir karakter oldu en azından Marvel evreninde, hani şeyin karısı oldu, işte bebeği oldu, Power Man neydi, Luke Cage'in. Şimdi dizisi geleceği için 2016 yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Tabii 15 Daredevil, 2016 galiba ya, emin değilim yani. Neyse geliyor Netflix'ten işte. Onu da heyecanla bekliyorum. Ona Jessica Jones olarak mı gelecek? Evet. Jessica Jones olarak gelecek. Ama tahminen yani o Bendis'in yarattığı evet, o karanlık şeyle böyle bir tabii canım, şey zaten yaratacak. Zaten hepsi zaten Bendis'in üzerinden gidecek. Yani dediğim gibi çok çok iyi bir hikaye. Yani hiç olmayan bir karakteri yaratıp ona harika bir hikaye yazmış. Yani Bendis'in kesinlikle en iyi işi. Söyleyebileceğim bunlar. Ben tabii içmeniz için ben içiyorum. Dürdürüyorum. Bak mesela şey çıkıyor. Bak çizgi yazıyorum. Çizgi roman evi, çizgi düşler falan çıkıyor. Şimdi 17 mi oldu benim ya? Benim bitti mi o zaman? Yok, senin 14 oldu. Ha tamam, pardon. Bu herifin 16 oldu. Onu emin misin ya, daha fazla mısın? Koca ayak 13 oldu, ben 10 oldum. Oho, sen çok rahatsın aga. Biz bayağı... Abi ben çünkü... Ortak zevklere sahipmişiz o zaman biz. Hayır evet, aslında ya, bende de, hayır, bende de çok ortak zevke sahipsiniz de benimkiler çok bilindik olduğu için bak, aklınıza gelmiyor. Ben sizinle aynı ortak zevke sahibim demiyor. Siz benimle ortak zevke. Başlattık mı? Başlattık. Haydi o zaman sallıyorum. Ben de. 5 dedim. Yok. Ekstra işte. Ekstra. Allah Allah. Lan sanki like'lamışım gibi çıktı. 5. Ben bu sefer biraz zor, o yüzden şöyle rahat atayım. 1 2 4. O iki zaman Daykan'la tekrar atışıyoruz. Hadi yavrum işte 6. Bu. 3 İşte bu. Niye yiyecektim lan? Archie in hell. Şimdi ben honorable mention falan filan hepsini karıştırdığım için artık. Ya ben de karıştırdım. Artık 25'e çıktım dedim yani. Honorable yani mention aslında falan hikaye oldu. O yüzden 20'den sonra tane, gelen her şey honorable bir mention. Bir tane aslında bu honorable mention. Yani şeyden dolayı honorable mention diyorum. Sırf çizer kontenjanıyla alıyorum abi. Yani evet, hikayesinde fena olmayan yerler var. Honorable Mention'ın ne olduğunu bilmeyen dinleyicilerimiz için evet, belki açıklamak istersin. Onurlu Mansiyon üyeli. Motomot gibi böyle. Ama Mansiyon. Evet, Mansiyon ödülü gibi bir şey diyelim buna yani. Yani bunları da bahsetmeden geçemeyeceğiz diyeceğimiz şeyler. Bunu söylemesek olmaz. Ha, bunlardan bahsetmeden geçemeyeceğimiz şeylerdir. Bu arada şunu da eklemek lazım aslında. Biz bir liste falan hazırlayıp gelmediğimiz için aklımıza evet, geldikçe. Ama o zaten çirkin olurdu ya. Evet yani çok yani unuttuğumuz şey şeyler var. Söylemiyorum. Ulan bunu da mı koymadınız? Evet. Eşyol eşekler demesinler. Çünkü biz de şu anda aklımıza geldikçe yapıyoruz. Yani muhtemelen sizler bu podcast'in yorum kısmına yorum yazdığınızda ağzıma sıçayım evet ya diyebileceğimiz çok şey olacak. Evet. O yüzden yorum yapın bence yani, bunu diyelim. Güzel olur, aklınıza gelir. Başkaları da hatırlar. Aynen. Derken ben hemen bağlıyorum. Evet. Ne özellikle çizer kontenjanından, çizer çizim gücüyle. Benimle en azından çizerin gücü hakkında hepinizin hemfikir olduğuna inandığım Vagabond var abi. Evet. Ben bunu koyarım İçmem abi. Ama içmiyorum ama çizim olarak gerçekten açtığında ağzının düştüğü böyle kaldığın bir... Çizgi, yani. Büyük bir çizer abi adam. Abi herif çok master yani. Ben buna içerim. Çok büyük bir çizer ve hikayenin ilk başları özellikle Musashi Miyamoto ekseninde giden tarafları güzel de. Sonra şey zorluyor, işte hikayenin birden eksen değiştirmesi, ana karakter değiştirmesi hikayenin. Biraz zorluyor hikaye kısmı olarak diyorum ama yani ya biraz ben çizerim. De, tabii. Şey yapmak gerekiyor. Yani ben çizerim, gerekiyor. Çizgi roman seviyorum, iyi çizim seviyorum. Profesyonel olarak hiç ilgilenmiyorum ama iyi çizer seviyorum diyen insanların evinde olması şart olan işlerden biri. Kesinlikle katılıyorum. Özellikle fırça işleri mükemmeldir. Mükemmel. Yani ve sadece şey de değil... anime ve manga mimikleri vardır bazı yerlerde. Bazı yerlerde karikatürize ederler. Yani anime ve manga stilize edip bazı mimikleri öyle vururlar. Hı hı. Kimi yerde çibileştirirler. Onları bile stilinin içine yedirebilmiş bir adam. Yani bazı yerlerde kullanıyor o tip mimikleri, bilmem neleri. Komedi unsuru olması için. Ve onları da gayet hiç sırıtmıyor. Aa bu buraya hiç oldu mu demiyorsun. Yok yani. O hakikaten yani şey gibi. Nasıl desem... Adam gibi adam diyebilir miyiz? Delikanlı. Adamın dibi. Yani mesela şey vardır ya. Hani çizerin dibi deriz ama abi adama. Yani mangalarda hani bütün seriyi bir adam çizdiği için aslında sadece hani şey görürsün belki elinin ya da işte çizimlerin olgunlaştığına görürsün seride. Hmm. Yani değişiklik olarak çizimde. Ama şey gibi benim için o. Hani mesela Alexios kapaklı bir çizgi romana bakarsın sonra çevirirsin içinde dandik bir herif yapmıştır ya. O Alexios'un hissiyatını sürekli devam ettiren şeylerden biri o. Şey gibi yani aslında çizim sen insanda yarattığı çizim duyusu olarak şey gibi diyebiliriz yani gene Kingdom Come gibi. Aynen Kingdom Come gibi. Kingdom Come'ın da kapakları çok güçlüdür. Hani dört... kapakları efsane abi. Gene trade şeklinde basılmış dört sayıdan oluşuyor. Orijinali vardı bende çaldı. Şerefsizin bir tanesi. Sonra gittim yeniden aldım onu. Tamam bu da onun gibi yani... ben açık söyleyeyim. Ben onların toplama ciltleriyle tanıdım. Hı-hı. Vagabond'u. Arka bahçede ki arka bahçedeki dost canlısı arkadaşımız Burç Üner gösterdi bana normal ciltlerini. Ve dost canlısı arkadaşım. Arka bahçesinden kaçmış küçük bir panda. Ve o baskılarına da hayran oldum ki bu arada pek çok cildi bir araya toplayan sayılarının da sırt kısımları bir kompozisyon oluşturuyor. Hı hı. Onları da almak ayrı bir nasıl evet. Koleksiyonerler için güzel bir şey. Pek çok kelimesini cümle içinde kullanıldığını çok uzun süredir duymamıştım. Pek çok. Cümle o kadar pek çok. Buna içerim. Ya çizimler olarak hani inanılmaz yani. Ya ben gerçekten. Zaten şey hani... Manga ile başlamış bir insan olduğum için ben o minimalizmi çok seviyorum. Hele o minimalizmin üstüne işte fırça kaotik fırça darbeleri girdiği zaman kendimden ya geçiyorum. Ya fırça, tarama, ya, tarama vesaire zaten. Ve bayağı bildiğin siyah beyazın canını okumuş adam. Ya siyah beyaz görebileceğiniz en iyi işlerden yani. Evet. Ki orada baya işte uzakta o hat sanatı esintileri vesaireleri de var. Hani bu arada bilen... sadece siyah beyaz da demeyeyim yani renkli sayfaları var. Ha, manga evet. Okuyanlar bilirler. Evet. Mangaların işte yayınlandığı dönemde renkli sayfaları 3 evet. Sayfa falan. Evet. Onlar da gayet güzel. Renkli tabii sayfaları yani. Da gayet güzel. Evet. Top Besk. Bana mı geldik? Yes. İkinci olmak. Şaşırdın değil mi? Evet. Buna hazırlık yapmamıştım. Öyleyse herkesin içmesini istediğim için ama biraz da tabii şey yaptık, ilerledik. Herkesin içeceği bir şey bulmak biraz zor. Şöyle olacak şimdi, bir saatten sonra az sıktır bu da var. Neyse olacağız. Bu sadece kendim içebilirim. Tüm seriyi söyleyeceğim tabii. Wild Last Man demek istiyorum ben. Benim ilk 20'mde var çünkü. Daika'nın çizerinden nefret ettiğini falan biliyorum. ama ben büyük bir Brian K. Vaughan hayranı olarak Wild Last Man benim ilk 20'mde var. Sebebi de gerçekten çok güzel bir anlatım var hikayenin. Ayrıca çok iyi bir fikir. Yani. Yıllardır filme diziye uyarlamaya çalışsalar da hani henüz beceremediler ama neden olduğunu da bilmiyoruz. Evet, hakikaten o da günün birinde olacak çünkü çok kolay uyarlanabilecek bir hikaye. Evet, genel olarak hani sonu yüzünden okurları ikiye bölen bir hikaye. Sonunu hiç sevmeyip nefret edenler var. Ben sonunu da sevenlerdenim hani. O yüzden yani Ex Machina ile Wild Last Man arasında kaldım. Ex Machina'yı muhtemelen koca ayak söyler artık biliyorum. Wild Last Man. Yani şey olarak ilk 20'me girmiyor. Honorable'da bilmiyorum. O riski alıyorum şu an. İlk 9 cilt olarak harika bir hikayeydi benim için. Bir de yanlışsam düzeltin. Çizgi romana başlamak isteyen bir insan için çok uygun. Çok uygun. Evet. Çok uygun. Yani çok rahat okunan. Türkçesi de var. Evet. Evet. Türkçesi de yayınlanıyor. Çizgi düşler çıkarıyor. Onu çevirisi da söyleyeyim. Çevirisi de gayet güzel. Çevirisi de çok iyi. Editör de çok sevdiğim. Yani hikaye olarak çok... Adamlar bütün podcast'ı reklam yapmışlar değil mi ya? Niye canım hiç isim vermedim. İlki keskini çok seviyorum yani. Yani çok rahat okunuyor. Hani dediği gibi Kafka Eskin başlamak için çok rahat bir eser. Hem sürükleyici hem rahat okunan hem de hikayesi ilginç olan bir şey. Dediğim gibi ben sadece son ciltteki şeyi sevmedim. Keşke 9'unu okuyup kalsaydım dediğim şeylerden biri. Yani sonunu okumasaydım. Mesela Marvel 1602 de benim için öyledir. Kimsenin söyleyeceğini zannetmediğim için yok, çatır evet. çatır söylüyorum. Ki onun da çevirisi iyidir ama. Yani. İyi, çevirisi çok iyidir. Ama onun da baskısı yok şu an. O da bir ara basılacak tekrar. Brian K. Vaughan'ın güzel bu arada hakikaten biri. Şeyin de bir adım geri atmış gibi olacağım ama Vagabond'u Türkçe çevirmesi gerekiyor artık. İşte şeyler... Yani manga bu aralar çok gitmiyor mu? Gidiyor manganın da... Manganın gitmesine geç. Bütün güzel sanatlar öğrencilerinin alması gereken bir yani şey. Yani şöyle, manga basabilen birkaç yayın evi var. Sadece birkaç derken iki yayın evi var. Kolay değil ya heriflerden telif almak. Yani evet yani, manga şöyle bir şey yani atıyorum herhangi bir firma gidip manga basamaz. Gerçekten çok zor bir iş. Manga hakkı yani teliflerini almak. Şimdi genelde şöyle oluyor. Ayarlamak, onları yakalamak. Aynen öyle. Şu an Türkiye'de iki tane manga basan yayın evi var. Biri işte arkadaş var benim. Biri de gerekli şeyler. Şimdi gerekli Haftacı. Şeyler yeni birkaç yok. Manga aldı. Bunlardan biri de Attack on Titan. Duyurdular da zaten. Hani şu anki en popüler mangalardan biri. İleriki hedefleri o arasında Death var mıdır? bilmiyorum. Death Note yayınlandı. Vagabond ama... Kimindi? Yayınlandı. Arkadaşın işte. Yani... Akıl Çelen olarak markası. Evet, Akıl Çelen çocuk markası olarak yayınlandı. Bu iki firmadan Akıl Çelen'in Vagabond'u yayınlayacağını hiç zannetmiyorum. Ben de zaten. Gerekli şeyler belki ileride yayınlayabilir ama şu an yayın planlarında olduğunu da zannetmiyorum. Çünkü hani belli öncelikleri olduğunu düşünüyorum. Diyebileceğim bu. Marmara hani, çizgi de bu arada şeyi... yani Lone Wolf and Cub'ı yayınlıyor ama başka manga almak hani da zor çizgi yani. Çizgi düşler manga düşünüyor ama... İşte o dediğim gibi manga almak hani bir manga aldıktan sonra belli bir şey yaptıktan sonra manga almak daha kolay. Yani diyor ki manga firmaları atıyorum mesela Viz büyük en büyük firma. Şunu yayınla bir önce görelim. Hani sen onu bir sene yayınla. İki sene yayınla ondan sonra gel benle bir daha yeni bir şey için konuş. Evet. Gibi öyle bir şey yani Amerikalıların yıllarca hani Japonya'da üst kurup hani heriflerle sürekli görüşüp hani bayağı yalvardıkları söylenir. Şey için yani manga yayınlayabilmek için İngilizce olarak. Neyse bunu söyledim bitti benim bu konuda bitti. Söyleyeceğim. Evet kimde? Sıra? Kafka'yı sen söylemişti de. Sen de. Okay. Sen başladın değil mi Tuğra bu sefer de evet. İkidir ben başlıyorum. Ben evet. Aslında hani bir olarak sayabileceğim yani benim bir numarama koyma ihtimalimin büyük olduğu bir şey söyleyeceğim. Identity Crisis. Ben içiyorum ona bir saniye. Ben içmiyorum. Ben risk alıyorum onda. Girebilir. Çünkü benim ilk onumda benim ya. Ya benim ilk üçümde olduğu kesin. Bire de koyabilirim. Çünkü ben bayağı bir uzun süre işte Amerikan çizgi romanlarından uzak kaldığım sırada işte ilk elime geçen seriydi o. Ve bana hakikaten bu süper kahraman türünü yeniden sevdiren kitaptır. Karakterleri yeniden tanıtan ve yeniden sevdiren kitaptır. Hatta Ralph Dimby'nin hikayesi yani büyük aşk hikayesi abi benim için. Ve çok güzel de anlatılmış. Meltzer'in yazdığı. Aslında kendisi bir dedektif roman yazarı yanlış hatırlamıyorsam. Muhteşem bir hikaye aslında. Yani evet. Şey sorusu vardır. Yani who benefits sorusu. Evet. Mükemmel bir yani bağlama noktası yani kitap için. Benim için yani şu an DC'de kimi seviyorsam o kitap yüzünden seviyorum diyebilirim. Yani Green Arrow'su da işte Elongated Man'i de şeyde dahil. Yani duygusal bir kitap benim için ya neredeyse. Çizimleri de ayrıca güzeldir. Çizimleri çok iyidir. Çizimlerini beğendim. Orada tek sevmediğim şey Zatanna'nın kostüm tasarımı. Güzeldir ya o da nesi var? Yani ben klasik Zatanna kostümünü çok sevdim. Playboy kızı olarak sevdiği için Zatanna. İlla fişnet, illa fişnet. İlla fişnet abi. Alright sende. Yani şu an söyleyeceklerimden hiçbiriniz içeceğini zannetmiyorum. Ben içeceğim, o yüzden diyorsun. Aslında bir şey söylersem belki Daykan içebilir ona da. Şu an onu söylemeyeceğim. Bitti mi benim? Fel diyeceğim. Ben onda risk alıyorum. Yani Gartenis nereden çıktı? Warren Ellis'in gerçekten hani Warren Ellis olduğu zamanların herhalde son ürünü. Fel. Yani Kale bitmemiş de, bir seri bu kadar güzel olabilir. Hani bir polisin büyük şehirden biraz daha küçük bir şehire atanıp o şehrin de bir karakteri olduğunu gördüğün, işte aslında bir olay yaşanmayan, hani karakterler üstünden yürüyen ve Ben Temple Smith'in hani çizdiği yani harika bir çizgi roman. 7 sayı devamı gelmemiş ve tamamen Warren Ellis'in puşluğun yüzünden olan bir şey bu. 9 sayı. Şey, ciltte 7 sayı var. Yok yok, toplamı da 7'ymiş. Geçen baktım yine. Ben de öyle zannediyordum da, basılmamış ciltte şey zannediyordum. Olması lazım ya. Fazla yok, şeye baktım. Olması lazım. Cilt alayım diye olmadı. Baktım da fasküle. Belki ciltte 6 sayı olabilir. Emin değilim. Belki öyle. Belki ben öyle olabilir. Şey yani yarım kalmış bir seri. Ama yine de ilk cildi hani alıp okuyun o. Hani bir hikaye bütünlüğü var. Çok çok iyi bir hikaye. Yani söyleyebileceğim bu. Ben bir amı içeyim. Biz de zarımızı atalım o zaman. Ben az önce ne yedim? Sen içmedin şeyi. Identity Crisis'te. Ha. İçmedim, hayır. Nasıl, ha içtim. Ya içmedim. İçmem gerekiyordu. Evet. O zaman zarlanıyoruz. Kaç oldum ben? 3. Sen çok iyi 3. 14'sün. Siktir. Bu herif 18 oldu. Yeah. Ben 16 mıyım? Sen 17'sin. Çok 17 olmuşum. Çok olmuşum ya. Ben de 12 oldum. Bu böyle olmaz abi. İyi işte ya. Aa. Tekrar. Yok. Şat işte. Değil işte, değil. Atıyorum size. Olay yok burada. At bakalım. Yani. Falan 4. Ben abi. 2. Güzel. 4'ler. Ben de atabilir miyim? 4'ler gayet iyi. 4. Oo, siz atıyorsunuz beraber. Oley. Dur, atamadı. 3. Ve 6. O zaman bir saniye. yok, ben kimsenin içmeyeceğini bildiğim için ben içeceğim zaten. Boys demek istiyorum ben. Önce bir içeyim. Evet, kalemi alabilir miyim? Gartenis'in riske gireceğim. Gartenis'in en sevdiğim iki serisinden biri. Diğerini de biri söyler de içerim diye bekliyorum. ayrıca çizgisini de çok severim. Simon Pegg üzerine yaratılmış bir karakter olduğu için baş karakterini de çok severim. Simon Pegg'in kendisini de çok severim. ayrıca yine o da dev bir DC taşlamasıdır yani. Dev. Sadece evet. DC de değil, direkt süper hero taşlamasıdır. Ve lafını sakınmayan bir taşlamadır. Öf, hatta Wildstorm'da zamanında yayınlanırken DC ulan bu Garth Ennis hayvanı bize laf sokuyor lan deyip seriyi iptal eder. Üstüne işte Dynamite alıp devam eder falan, öyle bir durumu vardır serinin. Müthiş bir seri. Ben tavsiye ederim. Tabii hani cinsel içerik sevmeyen insan tabii şey yapmasın. Şimdi hani Garth Ennis'in şimdi çok bilinen aslında bir homofobik bir tarafı vardır. Hatta biraz faşo bir heriftir falan filan. Bunlar ayrı. Yani. Ama genel olarak hani Batman'i bir de orada görün. Süpermen'i bir de orada görün. Şeyi yani. Süper hero hani evrenlerini bilenler için hani sert hikayeye, yani bel aşağısı hikayelere hani dayanabileceğini düşünenler için çok harika bir hikaye. Ya Garth Ennis bilen adama evet. Şey ağır kaçmaz. Kaçmaz bilen adama. Yani şey düşünürsek Crossed varken yani her şey Crossed'a bağlı. Ama o da Garth Ennis. Supreme Power da Ennis değil mi? Ha? Supreme Power da Garth Ennis değil mi? Hayır. Strazinski pardon. Rising de o da. Ha. Ki ikisi de aynı şey aslında. Yok doğru da. Ben kimin neyle karıştırıyorum Garth Ennis'in? Dur bakayım. Benzer bir şey vardı da. Neyse. Cross'u var. Pro da Garth Ennis. O da öyle ama işte. O da fahişe power girl yani. Yani. O hani hep bana şey gibi gelir. Herif orada hani o Boys için böyle bir yoklama yapmış gibi. Evet. Sonra da Boys'la da alıp yürümüş gibi yani. Hani o ya karakterleri hani evet yani sizi okurken göt ediyor bazı sahneler. Hani beklemiyorsun yani hiç hani tamam Gartenis eyvallah tamam hardcore hardcore ama o sahneyi gördüğünde normal onun aslında atıyorum Justice League'nin yani gönderme olduğunu biliyorsun ve onu hiç hayal etmemişsin öyle. Ya da Batman'i Robin'i hani belli bir yere kadar öyle hayal etmişsin o onu da geçiyor falan. Evet Gartenis'in zaten herhalde en son iyi işiydi. Yani şey yani tamam. Cross'tu. Ya Cross için de iyi demek ne kadar mümkün bilmiyorum. O çok aşırı alengirli bir noktada o yani. Şimdi sıra bende mi? Hı-hı. Evet. Koca oğlan hey hey hey hey hey. Minik fare. Bu ne ya böyle şarkı söylüyor. Şimdi dur. Zorlanıyor şimdi evet, sıkıştı. Ufaktan. Sıkıştıkça böyle damıtmaya çalışıyorsun artık. Hayır, bir de az ben böyle aklıma geliyor bunu tutayım diyorum. Hop kaçıyor. Ya ben bende de vardı bir tane öyle. Onu hatırlamaya çalışıyorum işte. Buç bu turda hatırlayamazsa öteki turda patlatıcı. Yok ben ha 3 tane işimi tekrar bu hatırladım. Birini unutmuştum. Zikeyim. Dur. Hatırlamaya çalışıyorum. Identity Wars. Olabilir yakında öyle bir şey çıkabilir. Var zaten Marvel'ın. War. Identity Crisis'ten hemen sonra. Identity disk. Bu arada yani şey 20, 30, 100 biraz zor ama yine de orada Vulture olayı yani şöyle söyleyeyim. Boktan bir Marvel Usual Suspects uyarlamasıdır. Hani evet Identity Crisis'e bu kadar boktan bir cevap verilebilir. Ayrı konu. Yani bak hani, şimdi boktan bir Usual Suspects uyarlaması. Bir şey değilmiş yani. Identity Crisis çakması değilmiş. Hayır. Yani. Identity Crisis hani cevap olarak yapılan boktan hani şeyi de hani hikaye bazında da Usual Suspects'i çakan bir şey. Identity Disk mi önce, Identity Crisis mi önce? Crisis önce, Disk'i işte cevap olarak yaptılar ama cevap yani... Cevap olarak falan yapmadılar. Abi ya Identity Disk üstüne yani. Hayır yani birebir hemen arka arkaya değil bir kere. Tarih farkları var. İkincisi de böyle bir Marvel DC'de böyle bir şey var. DC de ara ara Marvel'ın işlerini çakar. Yapıyor evet. Sonra da der ki cevap olarak yapıyor. İş yaptığını görüp benzerini yapıyorsun ya işte. Ya yapıyorsun. Ben diyorum aslında yani... Yani Usual Suspects falan izlememiş olsam aa ne güzel derdim. Ama yani onu öyle bir çakmış ki ilk yüzüme falan girmez ama yine de okunabilir bir şeydi. Bu arada ben de Crisis'i evet, çok severim içtim daha önce ama sonunu da sevmem yani. Yani evet o orası biraz zayıf ama şey olarak güzel. Bilmiyorum fark etmişsindir %90 ama. Bu Ray Palmer hikayesinde Blackest Night tayinlerini tekrar oraya evet, dokunuyor. Evet, dokunuyor. Ya o güzel. Review'larda bile yazıyor. Aha. Dur, ben hala aklıma gelmediği için. Sana ben zaman alternatif... tanımak için böyle evet, bir muhabbet öyle. Çevirdik ama evet, sen muhabbete kalacağım. Disklere falan girdik yani. Alternatif bir şey söyleyeyim o zaman. Bunu kimse içmeyeceği için... Archie in Hell. Ben içeceğim. Şey manga söyleyeceğim bir tane 21st Century Boys. Yani ilk 50'me koyarım ben mesela. Çok da çok severim. Çok iyi hikaye. Ben henüz okumadım. Ben de okumadım. Sırada. Okursan bence sen de koyabilirsin. Yok sırada zaten. Aha. Yani okuyacağım. Ben de bir yere okuyacağım. Mangaya evet. Yani biraz. Okursan bence büyük vakit ihtimalle bulamıyorum şu an. Büyük ihtimalle koyarsın sen de listeye. Çünkü ekonomi bir yere kadar destekliyor beni. 21st Century Boy mangaya başlangıç noktası olarak belki biraz zor olabilir. Bir de şey var, bunu bilmek lazım. Hani mangalarda genellikle bu... Ya shonen değil yani bir de hani aslında çok... Shonen, shoujo ayrımı vardır. Bir de şey vardır, sürekli daha prematüre mi diyeyim, daha saf mı diyeyim, bir psikolojiye dönüş arayışı sürekli vardır bütün manga hikayelerinde. Ve onu çok iyi işlemiş bir şey aslında. Bir yandan da şeyi de andırıyor. Stephen King'in It'sini de andırıyor. Yani It'ini de andırıyor. Stephen yani bence, King'in bir sürü hikayesini andırıyor. Evet. Bence manga sever olup da okumamış bir insan varsa mutlaka okumalı. Okuyacağım sırada. ben söylüyorum değil mi? Evet. Ben de madem öyle hani çok manga okumam. Yani pek aslında şey de sayılmaz yani. Pek yeni bir manga da değil. Yalın Ayak Gen diyeceğim. Zaten manga değil o. Manga değil mi ya? Yani, yok hayır. Ayrımını yapmaya gerek yok. Manga diyeceğim. Adam Japon yani. Şey hani Hiroşima'da işte atom bombası atıldıktan sonraki olayları küçük bir çocuğun şu, gözünden... Şu adamın tekerini yağlıyor. anlatıyor. Dağıldı adam. Dağıldın mı? Sesle. Odaya kapatırız şimdi. Gerçek bir adam odaya kapatacak adam. Gerçek bir adam olduğunu söyleyelim de. Adamı yağlıyor da. Hepsini iyi bu. Gonzales lütfen. Muhittin Gonzales. Yani Barefoot Gen benim hayatımda okurken hani tamam evet çok hani duygulanırım böyle şeyler hoşuma gider falan ama yani insanı salya sümük ağlatan hani bunu bir duygu sömürüsünü bilerek yani hani ön plana, zaten bir yani ön plana çıkararak demeyeceğim yani bir ön plana çıkarıyor ama duygu sömürüsü olsun diye yapmıyor. Sadece gerçekten bir çocuğun yani gerçekten o, yani yazar işte çizer neyse onu o dönem kendi hikayesini anlatıyor zaten. Bir çocuğun saf bakışıyla onları anlattığı için olan olayları hani ister istemez o kötü durumda o bir çocuğun iyimserliğiyle hani yani atom bombası düşmüş o çocuğun bir çocuğun iyimserliğiyle o olaylara yaklaşıyor orada yaşadıklarına ve yani ister istemez insanı okurken ağzına sıçıyor. Hani salya sümük falan bırakmıyor. Ama yani çizimleri çok eski. Ama güzel çizgisi. Çok yani sade bir çizgisi var. Ama yani dediğim gibi hani günümüz manga severleri için çizgisi çok basit ve şey kaçabilir. Ama o hikayeyi öyle o çizgiyle anlatmak tabii. Daha da naif kılıyor işte. Evet yani özellikle hani yetişkin böyle hani tarihsel konuları okumayı seven insanlar için çok iyi bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Öyle ben içeyim. Tek ben içtim bunu da. Şey söyledim. Tamam. İçtim ben. Bitti benimki. Şimdi ben de içeceğim muhtemelen ama ya aklımda bir sürü şey var. Kimisini diyorum honorable mention'a koysam ama yok en sona koyayım. Belki ilk 25'e girmez. Dediklerim var vesaire yani. Var ama kesin olan bir tane var. İçer misiniz içmez misiniz bilmiyorum. Benim için hem hikayesi çok önemli. Çizgi romandan bağımsız olarak çok sevdiğim bir hikayesi var. Çizeri neyse tapıyorum yani ve bununla oldu adam. Oz abi. Oz serisi, 6 ciltlik Oz serisi Scott Young'dan. Ya ben bunu sırf çizer kontenjanından... ben de aynen öyle çizer. Oz büyücüsünün benim o Disney'in o filminden itibaren benim için bambaşka bir yeri var hikaye olarak da. En sevdiğim fantastik filmler listesinde ilk 5'tedir yani. Abi benim en sevdiğim klasik film, en sevdiğim müzikal, en yani, sevdiğim fantastik film. yani ve Scott Young da her türlü hakkını vermiş. Hatta ek de katmış, başka bir kimlik de kazandırmış. Bayağı aynen. Güzel. Ama hikayesi çok iyi yorumlanmadığını söyleyeceğim ben bunu. Yani söylemeliyim evet. Yani. Kötü yazılmış. Ya orada şöyle bir sıkıntı var. Bizim bildiğimiz ana hikayeyi tek cilde sıkıştırmak gibi bir durum. Hayır. Anlatım uslubu olarak kötü yazılmış. İşte ondan olabilir. Bizim şey çok tek ciltlere sığabilecek bir hikayesi olduğuna inanmıyorum ben Oğuz'un. Ben de şey olarak hani katılıyorum. Hikaye bazında değil sadece yani hiçbir şeyde sırf ama çizer Oğuz için. Ama Oğuz olması yetiyor bana. Yani hani öyle bir olayı ben var. Ben çizer bazlı şu ana kadar hiçbir şey seçmedim. Ama yani Scottie Young için evet yani bunu... Buna içerim çünkü gerçekten hani bayıldığım bir çizer. Zaten hani varyant kapaklarını da olabildiğince toplamaya çalışıyorum. Yani o öyle bir yani herif zaten çok büyük oldu hani şey olarak. Yani Oz'la patlayıp yürüdü gitti hani bambaşka bir tarz yarattı. Ve hani bambaşka bir piyasa da yarattı yani kesinlikle. Şey için. Ve hani onun peluşları bilmem neleri falan çıksa yani alırım hepsini. Ya aslında orada bir şey olayını girdi herifler. Hani bu sevimli versiyon olayı, hani mesela şey Snoopy gibi, Garfield gibi, ne bileyim şey Peanuts gibi bir moda girdiler orada. O bayağı hoş bence. Evet, ben de yani diyorum. Scott, ben yani de çok büyük... seviyorum çizgisini ama yok. Ben, ya, ben yani dediğim gibi sırf çizerden koyacağım tek şey buydu benim 20'ye yani. Yok, benim bir tane daha var galiba. Evet, o zaman zarlanıyor muyuz? Evet. Zarlanalım. Demin unuttum yine bir sürü ha. Zarlanıyor bak. Ben kaç oldum? 3. 4. 4. 5. Sayı 4. 4. Sayılmaz. 1. 4'ler bir daha atsın. Bu arada ben kaç oldum? Kafkaesk. Benim bir tane kaldı. Aklımda 4 var şu anda, o yüzden. 5, 12, 13, 14, 15, 16. 6 attı ama Kafkaesk. 16. Benim... Ben 16 mı olmuşum? 11, 12, oha. 13, 14 olmuşum ben. Benim 19 galiba. Benim 18. 15, 16, 17, 18, 19 olmuş. Kafkaesk. 16, 18, 20. 20. Şu an 20 15, ettim 16. Mesela kafamdakilerle. 14, 15, 16. Kim? Sen. Aa! Hı-hı. Emin misin? Evet. Aa, hayır. Az önce de 16 dedin sen. O bana dedi. Ha. Saydı. 16 idi galiba. Gene senden başlıyoruz. Gene sonuncu. Eyvoo. Düşünecek vakit kalıyor artık. Sonlara doğru sonuncu olmak iyi bir şey abi. Şimdi 5 tane honorable olduğu için bunda da rahat davranabilirim gibi geliyor ama. Yani sonra bir olmadı unuttuğumuz şeyler varsa şey yaparız. Şey. Bahsini geçiririz. Ha yani evet. Anırı bulunu bulunur. Yok canım, çok da uzatmayalım. 2 saat 15 dakika oldu yani. Tamam. Ben keseceğim bunu diyorsun. ben o zaman Ex Machina diyeyim. Ha, o zaman ben de içeyim. Benim 4'ümden birini söyledin şu an. Ex Machina. Çünkü Ex Machina yani yine Brian K. Vaughan. Sanırım yine Cassidy ilk başta ya da ikinciden itibaren. Çizgisini de severim. Hikayesini de severim. Brian K. Vaughan'ı da severim. Yani şey çünkü aslında Batman'den, işte Iron Man'den alınabilecek tadı arttıran bir hikaye bir yandan. Çünkü gündüzleri işte bir belediye başkanı, geceleri vigilante olan bir adamdan bahsediyoruz. Cumhurbaşkanlığına kadar gitmiyor mu? Spoil evet, etmeyeyim evet, diyordum. Diyordu. İnsanlar da hani sen de. Ya o politik, günlük politik olaylarla şey yapmasını çok güzel vermiş Brian K. Vaughan. Ya harika. O mesela yardımcısının, madem spoiler'ın bokunu çıkarıyoruz. Hani yardımcısının işte gay bir erkek kardeş var. O bütün böyle şey boyunca onun düğününe gideyim mi, gitmeyeyim mi? O yani çok basit bir şey hani karar aslında. Hani. Ama politik o, evet. Yani o şeyi çok güzel veriyor. Bir yandan hani flashbacklerle süper hero şeyini görüyoruz, hayatını. Yani hani pek çok başarılı da bir süper hero değil aslında düşününce. Hani şanslı bir süper hero şey evet, olarak. Yani şanslı deyince böyle o anlamda da şanslı değil. Sadece doğru zamanda, doğru yerde, doğru güce sahip. Ve o zaten belediye başkanı olmasını sağlıyor. Harbiden Kafka söyleyerek bunu bana geçirdi. Çok beğenli kullandım, tebrik ediyorum. Adam fabrika açtı ya orada. Ex Machina. Evet. Bana da yazdık. Tamam, şimdi sen de. Ben o zaman madem şey sırf yapayım, çizer hatırına. Gerçi bu sırf çizer hatırına da değil. Hikayesini de seviyorum. Ben kullandığı karakterleri de seviyorum. Haş diyeceğim. Bende yok. Bende de yok. Yani benim... Yani 20'm doldu benim. Sen 21'e geldin. Ya honorable olduğu için 2 tane mi içiyorum şimdi? Hayır yani, hayır. Koyacağım şimdi honorable'a. Yok, sonradan. Tekrar koyacağım. İçmezsen sonradan çıkarsa. Öyle sen işte öyle sonradan hayır, çıkacak hayır, o yüzden bir tane içim sonradan. Daha önce geçmedi. Geçmedi bu hani geçseydi. Sen şu anda geçeceğini kabul ediyorsun ama. Onu diyorum hayır, işte hayır, benim 20'm doldu. Tamam 20'm doluyor biliyor. Daha önceden bahsedilip senin koymayıp sonradan ha bunu koyacağım tamam, şimdi. Şimdi bahsedildi. Şimdi de koyacağım. Sen koyuyorsun. Koyuyorsun zaten. baştan hani bahsedilseydi. Mesela... İki tane içmek mi istiyorsun? Hayır, iki mi içeceğim, bir mi bir, içeceğim? Bir. Yani Cimli'ye dev aşık ettiren kitaptır. Cimli'ye bayılıyorum da. Yani Jim Lee harika bir çizer. Hele Batman, Superman çizdiği sürece ömür boyu çizse ömür boyu bakarsın. Evet. Ama Batman'e... En güzel Catwoman'ın benim... götü olabilir yani. İşte ben yani. Orada Tim Sale'i... Ben orada da mesela... Catwoman, Venom, Rome. Venom, Rome. Tamam, Catwoman götü üzerine bir çiziyorlar. Ben Ed Benes, Louis Lane götü demek istiyorum. Yani hakikaten Jim Lee'ye ve ben zaten çok uzun kulak Batman sevmem. Yani kıvamında yani diyor, kıvamında bırakan. Kevin Jones hiç sevmiyorum diyor. Ve haşı kullanışı da fena değildi. Oradaki yan karakter işte Leslie olsun, Alfred olsun. Yani iyi kullanılmıştı. Dolu dolu bir hikaye zaten. Evet. Ama şey güzel hani hiç Batman okumamış. Batman okuyacağım birine. Aynen, ilk giriş kitabı herkes olarak tanır. Batman'i de bilir. Çizimleri de yıkıldığı için. Mükemmel. Superman Batman olayına vakıf olur. Dedektif hikayesi de alır, şey de alır. Zaten ufak dramını da alır, aksiyonu da alır. Mesela şu da var. Yani bence bizim nesil için, belki bizden bir sonraki nesil için Batman'in şey, hani görsel ya. Evet, görsel tanımını yapan kitap olarak da sayabilirim onu. Çünkü şu anda mesela Google'da Batman diye aratsan çıkan ilk belki 150 çizim. Bir de şey var. DC'ye giriş hikayelerinde bir o, bir de şu ilk Justice League olabilir herhalde. New 52'nin. Git sıfırdan evet. DC'ye gireceksen. Aynen. Ya sıfırdan DC'ye gireceksen bence hani şey olarak Court of Owls hani sadece Batman o direkt yani, Batman'e gireceksin. Tamam, yani. DC'ye gireceksen yenilik Justice League. Aynen direkt. Aynen yani. Direkt gireyim. Evet, bende mi sıra? O zaman söyleyeyim, rahatlayayım. Bu bendedir herhalde sadece. Powers. Bendis'in Alias'tan sonraki en iyi... Ben de bayağı Bendis'çiyim bu arada. Görüldüğü gibi şu ana kadar en az 3 Bendis söyledim. Powers'ı ben de severim. Powers bana göre çizgi roman piyasasındaki gelmiş geçmiş en underrated şey. Yani benim herhalde ilk 10'umda vardır. 5'imi zorlayabilir. Bu arada... Ben bir dipnot geçeyim. Dizisi geliyor. Ama ertelendikçe ertelendi mi? Aynen ya. Ya kastı şey olarak hani tiplere benzeme açısından hiç beğenmedim. İlk kastı sonradan değiştirdiler falan mıydı? Zenci kız hava olarak tam evet olmuş. Hava olarak tam zaten olmuş. Zaten saçı da sor oluyor. Ha, saçı evet olur. Saçı da olmuş hava olarak ama tabii biri zenci biri sarışın ayrı saç konu. Saç demişken ben Zed'i de beğeniyorum ya şey dizideki. Zed, ben de beğenirim. Zed'i beğenmenin bunu çıksın yani. Dediğim gibi Powers. Sürekli konuş istiyorum dizide. Çok garip bir şey var. Mimik oyunculuğu var yani. Böyle birden böyle şey mazlum oluyor. Mazlummuş gibi yaparken aslında bayağı çakal falan. Powers yani hani şöyle başlayıp süper hero cinayetlerini araştıran bir birimdeki polis hikayesiyle başlayıp bambaşka yerlere giden çok çok iyi bir hikaye. Hani değişik tarzda bir şeyler okumak isteyen herkese öneririm diyebilecek. Değişik çizimleri de güzeldir. Değişik tarzda okumak istemeyen hiç kimseye önermem. Ya öneririm de şöyle hani süper hero hikayelerine biraz doymak lazım ondan zevk alabilmek için. Çizimleri biraz sıra dışı. Şey panelleri harikadır çift sayfa. Hani splash page diyebileceğimiz ama onda villainları şey sorguladıkları böyle küçük küçük kareler vardır o villainların her birinin ya da tanıkların hani cevapları yani sorguya verdikleri cevap çok harikadır o sayfalar. Ya çizgisi ve atmosferi size de şey yapmaz mı ya o nostaljiyi yaşatmıyor mu Batman TAS nostaljisini? Animated series. Evet evet yani yakın. Yakın. Joe Emmett'in şeyi bayağı etkileniyor Bruce Timm'den zaten. Çok, çok seviyorum. Oran orantıları, stilizasyonu, yüzlerin... Tabii tabii yani baş kahramanın hani... vesaire. Baş kahramanın omuz bel orantısı direkt yani evet kopya gibi. O yüzden ben de hani seçilen cast'teki dizi için iyi bir oyuncu ama işte diğer karakterler şey de o şeyin dışına çıkıyor yani. O Emmett'in de hakkını vermek lazım yani. Ana karakter haricindeki diğer yan karakterlerde işte... o zenci kadında da diğer işte kadın ve erkek karakterleri de şeyin dışına çıkıyor biraz. Yani zaten o Hemming'in herhalde en iyi işi yani. Evet. Sıra bende. Artık bunu bünyemden atmam gerekiyor. Benim için en iyi Batman Elseworld hikayesi. Elseworld'u da dahil midir değil midir bilemeyeceğim. Değil aslında. Flashpoint Batman. Yes. Ama yani ben işte 20'ye sığdıramadım, o yüzden şimdi bütün şişeyi içiyorum. Yok canım. Yani ve yapıyorsun. Ben çok açık söyleyeyim. DC bence her yıl bu hikayeye dair bir grafik novel yayınlamalı yani. O bence şeye de. Alana dair hiçbir şeyi spoil etmeden çok detay veremeyeceğim şeyle ilgili ama Flashpoint'e dahil. Flashpoint zaten bir en büyük numaralarından biri Flashpoint işte. Yani hatta Flashpoint'ten bağımsız da okusunlar. Tabii bence. Tabii. Okunabilir. Tabii bence şey Flashpoint paradoksu biraz hikayenin canını okumuşlar. Paradoks kötü ama. Şeyde animasyondan paradox, bahsediyoruz. Paradoks kötü ama. Kötü. Animasyondan bahsediyoruz. Yani ha şey de kötü. Justice League War da kötü. Kötü i̇şte, orada kötü. Ellerini yüzlerini bulaştırmışlar. Paradoks daha kötü. Yani çok fazla şeyi harcamışlar Paradoks'ta. Yeni 52 konseptli yeni işte DC animasyonları hani hakikaten hakkını çok veremiyor. Çok çıkmadı. Çizgisi de kötü. Yani. Yani bence en iyi DC animasyon, onun ayrıca podcast'ini yapalım bence animasyon podcast'i de. Evet. Özellikle Super Hero'da mesela benim için şeyin çok iyi olduğunu düşünüyorum. DC'den Unchained. Infinite Crisis. Ha. Vallahi ben sırf hikayesi yüzünden bir yani kişisel bir zevk olduğu için animasyonlarını da çok iyi buluyorum. Tasarımlarını da çok başarılı buluyorum. Ki orijinalde sevmem hikayeyi. Çok açık söyleyeyim. Yani şey, Ultraman'i vesaireyi hiç sevmeme, nefret etmeme rağmen çok güzel toparlamışlar. Ben seri olanları saymıyorum da tek işte film olarak direkt. Ben de animasyon filmi olarak diyorum. Ha. Animasyon filmi olarak seri çok beğeniyorum işte. Seri olarak mesela başka şeyler var da film olarak ben mesela şey Under the Hood'u seviyorum. Mesela. Güzel, güzel, güzel film. Yani Cenk hiç sevmez. Evet. Yani, Kahpe tamam. Eski hiç sevmez. Geylerin bilinçaltına çizilmiş bir animasyon ciddiyim yani. Yok ama yani aksiyon sekansları iyidir, şey iyidir, tabii, çizimleri iyidir. Tamamen küçük çocuklardan faydalanmak için yapılmış bir animasyon yani. Evet, zarlanıyoruz. Zarlanıyoruz. Benim de bu. Ben şimdi 17 mi oldum? Yes. Ben? 8, sen 18 oldun ya. 5 yaptım. 6 mı? O, tamam iyi. 18'e iyi 2 tane. Ben gene sana kalıyorum söyleyeyim. O zaman. 2. 6. Ya birinciyim ya sonuncuyum. Ne biçim iş lan? Ben de ya birinciyim ya ikinciyim. Yani benim için güzel. Her türlü win win. 2. 6. Fucking hey. Ya bu bence biraz yeni olduğu için listenizde olmayabilir. Ama stilizasyon nedeniyle koymasam olmaz. Hawkeye. Koymasam olmaz. Honorable Mention için içiyorum. Koydum onu. Kaç oldun ki Honorable Mention'a koyuyoruz? Kaç oldu bu adam? O, ya 18, ikisi Honorable Mention. Hawkeye'la şey, yani Hawkeye belki 20'me girer emin 19 değilim. 19 oldun sen bu arada. Tamam, yani artık Honorable kalmadı. 25 oldu diye şey yapıyorum. Evet. Bu daha eklesek gideceğiz yalnız ha. Çıkartamaz mıyız acaba diye bir an düşündüm de. Ama geçen açık söyleyeyim geçen saydığımızda 50'leri çok rahat buluyorduk şu an. Bir sürü şey ekledik canım biliyorum. Ben bazı geçen saydıklarımızdan aklımda olanlar var onları elliyorum şu anda. Hayır bazıları da aklıma gelmiyor mesela şu an. Ben de ama kesin koyarım dediklerimden bir kısmını mesela bıraktım. Ha. Ama Hawkeye için harbiden yani böyle bu kadar tırt bir karaktere bu kadar güzel harika bir hikaye sırf o Madame Mask kalem alabilir miyim? Kareleri dışında hiçbir kusur bulmuyorum ben. Yani çizimi olsun, anlatımı olsun, panellemesi olsun, renklendirmesi olsun. Adam ortalığı dağıtıyor bir kere. Yani işte bitsin diyeceğim, yapacağım bir yorum var. Bakalım ne olacak, ne diyeceğiz acaba. Ona nasıl bir şey getireceğim? Ha, lise, hepimizin listesi bitsin. Yani Hawkeye konusunda Risto'ya sonuna kadar katılıyorum. Yani öyle bir şey ki, yani Hawkeye öyle bir karakter oldu ki şimdi mesela bütün uyduruk type, yani uyduruklar, yani bu yanlış anlaşılması, daha böyle önemsiz B listesi hero'larında ki bütün şeylerde, hani çizgi romanlarda onu görüyoruz Hawkeye'yi. İşte Black Widow'da, Black Widow kafede otururken sokakta araba Hawkeye'ye çarpıyor. İşte çünkü bilmem ne hikayesindeki olaya bir gönderme oluyor. İşte Miss Marvel'da bir şey de Hawkeye'in bir adı geçiyor bir olayla ilgili. İşte o Hawkeye dergisine bir gönderme yapıyorlar. Panellemesi de çok güzel. Harika. Çok ya 19. sayıda sağır dilsiz işaret diliyle hani mükemmel bir sayı yaptılar. Yani hani çok değişik şeyler ya, yani Marvel'ın... Oradaki narrasyon köpek üzerinden gidiyor ya, mükemmel ya. Ya şurada Daika'nın söyleyeceği şeye biraz başını söylüyorum herhalde. Marvel'ın bütün bu o klasik süper hero çizim kalıbı, kapak kalıbı tasarımını komple değiştiren... Kapakları şimdi, mükemmel ya. Yani bir şey, yani kapaklar ya, inanılmaz. Yani söyleyeceğim şey o değil bu arada da. Ama... Ona katılıyorum işte, sürekli yaptığım yorumlardan bir tanesi. Ya bence zaten çizgi romanın genel anlamıyla bir altın çağını yaşıyor. En altın çağını yaşıyor yani. Daha... Yaratıcılık anlamında. Ya bu kadar. Satış yaratıcılık. Yani şey. Yok ya, satış olarak da parasal karşılığı olarak oluyor aslında. Tabii filmleri etkilemesi, geçiyor. Dünyadaki en büyük film olayı olması falan. Yok yani çizgi romanlar hiçbir tarihte dünyanın gündemini bu kadar işgal etmiyor herhalde. Tabii canım. Yani bayağı işgal ediyor. Filmiyle işgal ediyor, çizgi romanıyla işgal ediyor ve şey, yani kalite olarak da çok yüksekler. Yani ben ağlıyorum ya, çizgi roman dükkanına gidiyorum, ah bunu da almak lazım, bunu da getirmek lazım. Gidiyorum bakıyorum, fasikül almıyorum, fasiküllere bakıyorum, eyvah şimdi ben bunu da cildini takip edeceğim diye. Bir tane gene Image'den gördüm iki tane şey. Yani benim için bundan... 5-6 sene önce Image mi Spawn deyip geçiyorduk abi. Öyle bir şey de nasıl satayım? Başka bir yere geldi. Vertigo bambaşka bir alan. Şey bambaşka bir alan ve bayağı hikaye çeşitliliği yaratıcılık olarak sanırım şu anda şey alanları içerisinde, sanat alanları içerisinde en üst şeyde, işte o yüzden Hollywood'un ona sarılmıştır bunda yani, tamamen. Yani şunu demek lazım ama, yani hikaye anlamında yaratıcılıktan bahsederken, yani son 40 senedir çok ağır işlenen bir şey süper kahraman konusu. Ben sadece süper kahramanlardan bahsetmiyorum. Evet, ben şunu diyorum işte. Olur mu canım, ben Seconds'a aşığım mesela, ilk 25'ime girmiyor ama onu hemen dibinde evet, yani. Onu süper hero biraz düşerken aynen, değil mi? Süper hero... Bunun dışında kalan hikayeler mesela şu anda çok daha iyi iş yapıyor ve çok kaliteli şeyler çıkıyor. Yani Hawkeye aslında bir süper kahramanlık hikayesi değil. Evet. Zaten yani süper kahraman diyene onun bayağı yüzüne... Bayağı Asterios Polip gibi bir şey yani. Bayağı yani. Ki... Asterios Polip'i ne yapacaksın şimdi? Anladın böyle gayet iyi bir iş. Yani ben ikinci okuduğumda çok beğendim. İlk okuduğumda anlamamıştım çünkü. Bayağı hani şeyi bile fark edememiştim. Çizginin hikayeyle beraber değişimini evet, falan. İkinci ya. Okuduğumda bayağı konsantre olup okuduğumda ya direkt yani belki de grafik olarak hani yani grafik olarak yani şey hani şu an herhalde koymuyoruz yani çok iyi bir eser bu arada hani elimde mutlaka var. Ama hani grafiksel anlatım olarak bu kadar iyi bir anlatım olamaz. Yani hikaye bu kadar hani hikaye o çizgi olmadan hiç. Evet. Çünkü yani o anlamda şey. Sen de sıra. Sıra bana mı? Hawkeye'den bahsediyorduk daha güzel. şurada söyleyeceğim evet. Geçmişe döneceğiz. Hiçbiriniz içmeyeceksiniz. Sonu bakımından ben de içmezdim. Rising Stars. Çok severim ama işte o benim honorable'ım. Yani sonu çok kötüdür. Straczynski de kabul eder. Çizgisi fena değildir. Yani fena değil derken bir özelliği olduğu anlamında değil. Kötü değil yani. Hani klasik süper hero çizimine işte benzeyen bir çizim. Yarattığı süper güç konsepti ve karakterler harikadır. Aslında Supreme Power'la çok paralel yani. Harikadır. Yani muhteşem bir konsepttir. Ama hani sonunun hakkını veremediğinde söylemeliyim ama yine de ona rağmen mutlaka hani okunsun diye düşündüğüm bir şeydir. Ama zaten bitirmek için bitirdi onu da yani. Evet. Hatta şöyle söyleyeceğim. Yani çok, o kadar severim ki bir sürü uyduruk figürü var bende. Zaten o figürlerden sonra yaklaşık kısa süre sonra da o firma battı. Hatta çünkü hani başka figür, mesela o zamanlar Muppets figürleri falan da yapıyordu. O niyeyse şu an ama yani Rising Stars figürleri de gelmiş geçmiş en boktan action figürler olabilirdi yani. Kahramanlar da bu kadar. Walking Dead'lerle kapışabilirler ya. Yok yani şöyle Rising Stars'da hani yörenin aşık olduğu kadın var diyeyim hani güzelliğinden dolayı. Yaptıkları figürü hani yüz zor tamam ama bacakları da futbolcu bacağı gibi yapmazsın değil mi yani? Yüzü zor diye bir şey yok ya. Abi yüz figür de çok zor ya. Abi heykeltıraşlar yapıyor onları. O değil abi. Yok yok, kalıptan çıkarken nedense kız figürleri hep yüzleri çok kötü. Yamuluyorlar. Ya erkek figürleri zor ama. Erkek figürlerin de zor zaten. Mesela o yüzden Batman figürleri Superman figürlerine göre çok daha iyidir. Maske var çünkü sonra. Maske var. Çeneyle dudakla yırtıyorsun ama göz girdiği anda hani saç da tabii. O yüzden kötü. Black and white figürler çok çekici geliyor. Abi ya. Şimdi bir tane Batgirl çıkıyor. Gördün mü sen? Abi ben bak sana göz bomb. Hiçbir figür alasım yok da Black and White'ın hepsini alasım geliyor neredeyse. Black and White artı Bombshells abi. Bombshells bak. Mükemmeller. Şeyi yani. Söylemek istiyorum. Bombshells tasarım olarak çok güzel ama boyamaları rezil ötesi. Şeyler güzel gözüküyor da. Resimlerden ben de öyle düşünüyorum. Çok iyi görünüyor. Boyamaları rezil ötesi. Hani birebir gördüğüm için söylüyorum. Harbiden ya o konsepte, o çizimlere, o fotoğraflara... O Steampunk Wonder Woman mıydı o? Hayır, Steampunk olan şeydi. Hawkgirl. Hawkgirl. Mükemmel ya. Yani... En az sevdiğim bu orada Poison Ivy. O da büst olduğu için. Ama Wonder Woman'ı da çok iyi, Batgirl'ı da çok iyi. O zaman Die Kandasır. Black Canary'si çok iyi. O zaman ben de sıra. Zota ya bunu da bünyemden atayım. Kimse içmeyecek herhalde. O yüzden ben doldurayım. Callan and Hobbes. İçmem lazım. Oo ne güzel. Ben gene de içeceğim. Yani benim için... içeriye şey dahil edilen komedi unsuru... daha çok güzel. Bir kere... Sanırım bizim kuşağa daha çok hitap eden esprileri var. Çok çünkü yaşıyoruz sokak yani. Olayı yok artık. Ha, evet. Yani bu esprileri çok yoğun. Bir de benim için Less is More akımının çizimde tanımıdır ya. Charlie Arnold. Abi. Yani çok az şeyle çok fazla şey verebilme. Aynen. Büyük bir sanat benim için ve bunu bir strip bazında günlük striple yapabilmek çok büyük başarı. Abi düşünsene. Tapıyorum. Adam her gün bir strip yayınlamak zorunda ya. Yani. Tamam. Çok çok orijinal olmayan panelleri de var. Ama. İyi de bizim de çocukluğumuzda çok çok orijinal olmayan. Bize komik gelen anılarımız vardı. O kadar orijinal panelleri de var ki. Mesela benim masa üstünde duran ve ara ara baktığım bir tane paneli var, tamam mı? Kelvin oturmuş matematik dersi çalışıyor. Şimdi bazı sayı gruplamalarına işte düzine vesaire gibi isimler verilir ya. Hobbes'a diyor ya pek ne diyor. Hobbes'a diyor ki öpücüğün ufağı diyor, tamam mı? Ya ara ara açıp bakıyorum ona. Yani mükemmel bir panel bu. Neyse içiyor muyuz? İçiyoruz. Ben içmedim, belki Honorable'da sonra bakarım. Ben de mi? Sen de. Ben yeni 52 Batman diyorum. Sebebi de G.H. Williams 3'ün inanılmaz inovatif bir adam olduğunu düşünüyorum. Çizgi romana yeni bir soluk getirdiğini düşünüyorum. Bilmiyorum, ekler miyim ama ben gene de karambol olmaya var. Honorable Mention'a belki de... Ben emin değilim ama yani dursun. Çizgisi genelde. İnanılmaz güzel kurgusu, panellemesi, renklendirmeler. Yani bir de baştan sonra kendi yapıyor. Ben kendi yazıyor, aldım, kendi çiziyor. Ama yani şu... Ayrıca yine bir lezbiyen ilişkisinin de yine içinde olması falan. İnanılmaz inovatif bir iş olduğunu düşünüyorum yani. Kesinlikle yani hani koyar mıyım bilmiyorum. Koymuyorum şu an. Ben de koyar mıyım bilmiyorum ama ben gene değiştim. Ha, yani, yani kapakları şey, da... Kapak, yani iç sen paneller falan... İç paneller falan inanılmaz. Duymuyor. Duydum bitti bence benimki. O artık şeyden çıktı. Artık ya, içerse çifter var yani. Ay, artık ilk çıktığın için her şeyde içiyorsun. Çifter çifter bir de içiyor hani içerse. Evet. İçmeyeceğim demek ki. İşte. Zaten bir an. Vardı. Evet. Kimde? Bende mi yoksa? Sende. Sen zarlanıyoruz galiba. Zar. Evet. O başladı. Sen başladın. Bir. Gene sonuncuyum yaşasın. Altı. İkinci de oldu. Üç. İkinciyim olamadım. Üçün ikisiyim. Invincible diyeceğim. Ya anlarım, ben anlarım bilmiyorum. Yani. Ya benim çok listeye koyup koymamakla kararsızlık yaşadığım Allah'ın belası bir çizgi roman. Yani bir süperhero origin, hani genç bir süperhero olarak başlayıp böyle çok naif bir hikayeyken sonra bir anda hani... Evren kurulması üzerinden değil mi bayağı? Marvel evrenini kurdu herif yeniden. Bir evren kuruyor. Bir de evren hani çok naif çizgiler ben. Var. Dövüş sahneleri ise tam tersi böyle. Hani o naif çizgilerin tam tersi böyle bağırsaklar uçuşuyor. Kollar vücutların içinden geçiyor falan. Ya bir tane Corey bir şey... de ilk çizer. Ben onu çok sevmiyorum da asıl Ryan Otley'i çok evet. Beğeniyorum abi. Yani oradaki ha. Ayrıca Atom Eve karakterin de niyeyse bir bende romantik duygular yarattığını söylemeliyim. O bütün karakterler öyle. Oradaki. Evet, sıra sende mi? Yok, hayır, ben Invincible'ı söyledim ben. Invincible'ı söyledin. Evet, sıra bende o zaman. Sıra o zaman Daikon'da. Oh, bir saniye. Dur. Ne söyleyecektim? Şimdi düşünüyordum. Ya tamam o zaman ben çizer kontenjanından bir tane daha harcıyorum. Aslında koymak istediğim çok var da gene de güvenlikte bırakıyorum onları. Ama bunu koymam gerekiyor. Massimiliano Frezzato'nun Keepers of the Mazer'ı. Kimse içmez. Çünkü Türkiye'de onun tam setini alan benim galiba en son. Baskısı yok onların. Yani işte bir ara... İşte Daikon'dan sonra iki cildi tükendi önce. İki ve altı mı? İki ve dört mü? Öyle bir şey. Ve şey yani keşke Heavy Metal Türkiye'nin devam etseydi tamamlayacağı bir seriydi galiba ama sırasını yanlış bastılar maalesef. Yanlış bir sıralamada bastılar ama dediğim gibi çizgi roman dünyasında inşallah devam eder. Hatta umarım ana akım çizgi roman firmalarından bir tanesi bir şekilde transfer eder. Bir grafik novel yaptırır bu adama. Bir şey yaptırır yani. Benim için çok önemli bir çizer. Massimiliano Frezzato. Çok da masum da bir hikayesi vardır aslında. Hani öyle çok karmaşık değil. Biraz Disney'vari bir hikayesi var. Güzel bir fantastik hikaye. Ama çizer olarak da animatik çizen çizerler arasında bir numaraya koyabilirim rahatlıkla. Çizgi roman çizerler arasında. Hı. Budur benim için yeri. Pas. Doldurdum 25'imi doldurdum. Bir daha mı atıyoruz? Yok ben başladım. Ben şey koyacağım bir klasik aslında herkes... Ben Krambul kafasını koymak istedim. Herkes... Dört içerisinde. Belki de böyle hardcore çizgi romancılar çok popüler olduğu için ilk 20 listesine koymayabilir de The Killing Joke bence konması gereken bir şey. Ya işte... Ya aslında şöyle bir şey var. Evet bak burada şeye değindin ha. Çizgi roman işte herkesin listesi bitsin ondan sonra dedim ama kimseyi etkilemek istemiyorum ama etkilersem de aman 3 tane içerim. Ne var? çizgi roman efsanesi olarak kabullen şeylerin hiçbirisini söylemedik. Watchmen'i kimse söylemedi. Ben söyleyeceğim şimdi. Aha, işte V for Vendetta'yı kimse söylemedi. Evet. Anladın mı? Killing Joke'u şimdi söyledim. Şeyde sen söylemişsin, söyleyecekmişsin. Hayır, onlar açık oldum çok güzel. Hayır. Susuyorum açık, lan. Hayır, Watchmen'de bütün hepsini söylemeyeceğim zaten. Ben Watchmen'i... Sen söyle de şeyi... Ben Watchmen'i onları zaten en sona satmıyordum. Sen Before mu Watchmen'i söylesin? Hayır. Şey yani söylesin zaten Hani zar atacağız nasıl olsa. Ya mesela reaktörde anlatırım. Hani, ya o garip geldi bana. Garip değil de enteresan geldi. Çünkü üzerlerine çok büyük tantanalar kopan malzemeler ve bu kadar geride kaldılar. Acaba hakikaten eski olmaları bir şey mi eksiltti? Bunu? Eksiltiyor. Biraz. Yani konuş diyoruz ya abi, mesela dün Kingdom Come gibi şeyler niye çıkmıyor dedi. Ben de dedim ki çıkıyor olsa Kingdom Come'ı bu kadar hatırlamazdı. Yani büyük şey ihtimalle. İçin diyeceğim. Neyse şu bitsin. Ya zaten ona bakarsan ama benim görüşüm şu. Bunlarda çizerlerinin maalesef kötü olmasının tabii, bir etkisi. Çizerlerin renklendirme kötü. Çizerleri de ben. Yani hani kusura bakma şimdi bu Watchmen'e giriyoruz diye hani şey yaptım. Bir de kullanılan dil. Yani öyle bir şey ki hep o örneği veriyorum. Yine vereceğim o zaman. Watchmen yani atıyorum orada bir işte komedinin hikayesini anlatıyor fıkra gibi. Yani işte komedyen doktora gitmiş. İşte çok mutsuzum demiş. İşte o doktor da ona demiş. İşte sen git. Hani tamam klişe bir şey kullanıyor ama günümüzde artık bu klişe olmaktan çıktı. Lame'in de lame'i bir evet. Şey. Yani oradaki dil ve şey günlük konseptten o zaman atıyorum 80'lerin o mesela Watchmen Lee Bermeo çizmiş olsaydı ne olurdu acaba? Ama o dille yine yani, sıkıntımız olurdu. Aynen öyle. Evet. Çünkü yarattığı dünya başka. Aynen. O zamanın güncel olayları farklı. Ne bileyim. Güncel ya onlarla yani tasaları, endişeleri farklı. Yani. Evet. Ama o, Killing Joke mesela hani daha evrensel. Günceli hala evet. Taşıyor tabii, tabii. Yani. Hani şey kaldırabiliyor. Yani Killing Joke'un şey. Ama işte bak Killing Joke bana direkt çizerden girmiyor abi. Ben çizimlerini seviyorum çünkü hikayeye çok uygun olduğunu düşünüyorum. Abi ama başka bir çizerle görsek belki daha uygun bulacak. Ya olabilir. Yani şimdi olabilir. Mesela atıyorum Killing Joke'u Sean Gordon Murphy çizseydi ne olacaktı kim bilir. Nereye gelecekti o yani. Ama ben o çizerin yarattığı atmosferi de çok sevdiğim için ben mesela şeyleri sevmiyorum. Hani Batman hikayelerinde Joker niye hep Luna Park'tadır falan muhabbeti. Hmm. Onu sevmiyorum. Ama Killing Joke'da adam onu çok güzel veriyor panellerinde. Groteskliği de çok iyi veriyor. Ve şey de çok hoşuma gidiyor. Hakikaten lan yani Joker'le Batman'ın arasında hakikaten bir kağıt kadar fark varmış. Aslında yani evet hikaye olarak bir şey demiyorum. İşte bu böyle çizere bir tepkim var. Hani ki aslında büyük bir hikaye çünkü Barbara Gordon'un sakat kaldığı hikaye. Ondan sonra Oracle oluyor zaten. Hani bence konmasa olmazdı yani. Yani bilmiyorum hani koyar mıyım hala bir iki yerim var o yüzden bilmiyorum ama yani çok önemli bir hikaye. Tabii bir tabii. Yani hani harbiden. İlk elinde var canım. Yani. Tabii. Bu arada hayvan değiliz yani. Hani ama dediğim gibi biz koyarsak içeriz ayrı konu. Yani kapağı da çok hoşuma gidiyor. Kapağı benim. Evet kapağı yani bir de yani artık marka olmuş bir şey yani. Evet, evet. Öyle bir şeyi var, evet. Turumuzu bitirdik mi o zaman? Evet, bitirdik. Yeni zarla. Tur. Zarla bakalım, zarla. Zarla, 4. Zarla beni zarla. Bu arada bir dakika, bir sıra geçeyim de. Ben sonra... 2. Evet, sen. Son bir bira kalmış mıydı acaba? 1. Aslında 2 tane daha olması lazım. Benim bir biram daha var. Önünde 2 daha olması lazım. Sen nereye koydun? Ha onlara hiç bakmadım. Ha. Tamam. Alt kattan bir lira ne bileyim. Olaymış. Evet ben atmadım zar. Yani 6. Kontrol etmedim bütün rafı da. 6 atan var mı? Yok. 4 attım ben. Ben başlıyorum. Evet. Yeni 52 Animal Man. Evet. Şöyle, yani güzel ama hani 25'imde yok hani Jeff Lemire'ın. Benim de hani, giremedi ama. Benim ilk yüzüme bir ben sokmam. O zaman ilk 50'ye gir. İlk yüzüne sokmazsın. Hmm. Açıkla bence bunu. O çizgi çizerinden ölümüne nefret ediyorum. He. Ama şey o, karakter o, tasarımları. Ölümüne nefret ediyorum abi. Yani çok paneller. Kötü. Çok kötü bir çizer. Hayır çizimi geç. Kompozisyona bak. Bakamam. Çizimi geçemem yani. Adam çizer adama sen çizimi geç diyorsun. O zaman ben içiyorum tek başıma. Yani, bence de güzel hikaye. Yani Jeff Lemire zaten ne yazsa oluyor. Ben zaten hani normal dünyada geçen çizimleri ben de sevmiyorum da. Rot. Ya bak şimdi birçok şey bağlanıyor, tamam mı? Dread'in içindeki... Bak Animal Man'i nasıl sevebilirim? Hani bu şeyler var ya, DC'nin eşindeki animasyonları. Animal Man'i ben öyle sevebilirim abi. Yani Animal Man çok sevdiğim bir karakter değil. Çok değil, hiç sevmiyorum. Ya ben de... Saçma bir şey. Daha hani komediye çekilmesi gibi, Plastic Man ayarında bir komediye çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Anca öyle güzel olacağını düşünüyorum. Ki var öyle. Bence öyle. Öyle sırf böyle geyiğine çağırıp bunu koklasana dedikleri çok hikaye var aslında. Ama hatta şeyde Identity Crisis'te de var. Gelsene bir kokla deyip getiriyorlar ya. Ama yani hikaye güzel bir. Yeni bir kişilik kazandı daha. Ve evet. Yani orada hakikaten o gerizekalı Animal Man değil de sıfırdan bir Animal Man görüyorsun. O gayet güzel. Bir de yani Red ve Rot'un kavramsal şeyi, ne bileyim, tasarımları güzel bence. Ya bence de, ben de mesela normal dünyadaki çizimleri rahatsız edici ama şeye gittiğinde orası için o çizim inanılmaz iyi bir çizim. Aynen. Yani. O, hani başka bir çizer çizse orası öyle olmaz yani. Çünkü abi orada seni bir de felsefik bir yola da sokuyor. Hani senin oraya girdiğinde senin de sorgulamaya başladığın kısımlar oluşmaya başlıyor. Ama şey tasarımları bence çok iyi. Yani o totem tasarımları falan. Ne? Beğenmedim. Bizim La Dale. Neyse. O zaman ben Watchmen... diyeceğim ama aslında amacım Watchmen'in tamamını söylemek değil, sadece fasikülün sayısını da hatırlamıyorum, atmayayım 3 gibi geliyor ama Doktor Manhattan'ın geçmişini anlatıldı falan. Bana göre gelmiş geçmiş en iyi fasikül o. Yani hani daha yukarılarda olmamasının sebebi Watchmen'in bütününün işte günümüzdeki kullanılan dilden falan farklı olması ama Doktor Manhattan'ın o Ay'a gidip orada hani insanlığa dair böyle düşüncelerini hani duymak, yani onu atıyorum 2000 yıl sonra da duysam, hani tabii herkes Doktor Manhattan gibi olmuşsa o zaman olmaz ama yani atıyorum 100 sene sonra da duysam o değişmiyor. Yani o yüzden o çok ayrı bir yerde benim için. İşte Alan Moore'un kapısı da o yani. Evet. O zaman sıra bende. Çizeri o kadar grafik olmasa da, o kadar grafik anlatmasa da bence Frank Miller'ın anatomi bileni olduğu için 100 Bullets diyorum. Çizerinin haricinde de hikayesine de bayılıyorum. Önemli bir seri. Bende de yok. Çizerinde, sırf o çizerini çizdiği için pek çok çizgi roman aldım. Alıyorum. Toplamaya çalışıyorum. Borderlands'ını topladım. Vampire Boy'unu aldım. Falan. Ki okunacak gibi değiller yani. Efendim söyleyeyim. Batman'e çok yakışıyor Broken City falan. Wednesday Comics'teki hikayesi de güzeldi. Ama bu şeyin işte dediğim gibi 100 Bullets'ın hikaye olarak da beğeniyorum. O yüzden 100 Bullets. Bir an önce de diziye çekilmesini de istediğim işlerden biri. Hakları sattılar aslında da DMZ ile beraber ama hala... DMZ. Devlet Malzeme Ofisi. Devlet Malzeme'nin ziyan ofisi. Bitti mi? Bitti tur. Tur bitti. Kaç ettik? Sen 22'sin. Sen de 22'sin. Ben 20'yim. Oğlum yorumdan kaçma bu arada ya. Yorumlayabilirsin. Görmüştüm. Aa, işte. Zarlanıyor muyuz? Zarlanıyoruz. 3 mü? 3. Benim 2. Ben kaçtım? Şey olarak. 22. 22. 2. Birinciyim o zaman. Ne diyecektim unuttum şimdi. Hayda. Ha, DMZ diyecektim. Ya ben hiç emin değilim ama gene de içiyorum ne olur ne olmaz. Olmadı abi. Eklerim sonradan yani. Yani ben Brian Wood'un seviyorum tarzını aslında genel olarak. Hani bayılmıyorum ama tarzını seviyorum ve hani DMZ bana göre en iyi işi. Hani farklı böyle yani çok bir kere insancıl bir hikaye. Hani orada böyle görüyorsun işte yaşam mücadelesi bilmem ne falan. O bir de genç böyle hevesli birinin gözünden onu anlatması güzel oluyor. yani diyebileceğim bu, dizi olursa çok güzel olur harbiden. Hem de nasıl? Diyorum, bekliyorum işte. 100 Bullets'ta o da. Evet, Daikon. Yani pek çok şey var da ben şeyi söylemek istiyorum. Hani çizeri iyi zaten. Ben çizerinin çizimlerini çok beğeniyorum. Manga. Hikaye olarak da benim için şöyle bir yeri var. Ben anladım ne olduğunu. Full metal diyecektim de bilmiyorum, diyebilirim hala. Ama işte şey olarak benim manga okumaya başlatan çizgi roman Bakuman'dır abi. Şeyi tanıttı. Manga sektörünü tanıttı. Sırf o manga sektörünü tanımam bile benim için bir macera olarak sundu yani bana bunu. Tamam mı? Böyle ben bunu tanırken eğlendim çok. Bir sürü göndermeler yaptı. Ve bana çok yakın. Ben bir çizerim. Bir çizerin, bir şey yaratmaya çalışan insanların kaygılarını şey yaptı. Aynı zamanda işte popülerlik derdine düşmelerine kadar, yani çok insancıl yerlere de dokundu, tamam mı? Popülerlik budalalığına da, hikayenin iyi olmasına da, bilmem neye de, patrona karşı sorumluluğa da, her şeye dokundu. Ve aynı zamanda şöyle bir şey vardı. Bakuman'da. Bunlar iyi bir ikili ama bir tane dahiyle mücadele ettiler sürekli. Yani şöyle diyeyim, adam kıçına fırça bağlasa olay oluyor hakikaten. Öyle bir dahi de şey yaptılar ve ben bunu çizer olarak çok iyi anlayabiliyorum. Yani işte bakıyorum, şu kadar çizsem, haftada şu kadar saat çizsem şu seviyeye gelebilirim. İnsan dürüstse kendisiyle görebilir. Atıyorum uluslararası işte şundan iyi çizerim, bundan iyi çizerim dediğim oluyor arada. Ama bazıları var, mümkün değil. Değil. Biliyorum ya, 7-24 çiziyor olsam, tamam mı? 3 yıl üst üste Eisner kazansam o adamdan daha iyi çizemediğimi bileceksin yani. Tamam, benim için çok şey bir malzeme. Bunları şey yapıyor. Sonlara doğru biraz sıkıcılaşıyor seri. Zaten sıkıcı olduğu için bitirmiş olabilir. İşte, ya işte yani 20 volümüme 21 volümüme ona bağlama gibi bir şey hissiyat. 20'nin üzerine volüme bağlama hissiyatı şey yapmışlar. 15 volüm olsaymış mükemmel olacakmış iş. Hayır yani devam ettirebilseler zaten o devam ederdi. Ama devam ettiremedikleri için çok kötü bir şekilde bitirdiler abi. İşte edemedi. Hani çok mu kötüydü? Çok sıradan bitirdilerdi. Çok yani, kötü değil de sıradan bitirdiler. Abi bence kötü bitirdiler. Çünkü bir şey gibi benim için. How I Met Your Mother sonu gibiydi, anladın mı? Ya. Nesi vardı abi, anlamıyorum. Gayet iyiydi sonu. Normaldi yani çok. Bilmiyorum. Dosta yorum yapamayacağım. Yani benim için budur Bakuman'ın yeri. Onu o yüzden en son hala ben listeyi oluştururken çok savaş yaşadım. Hani ben mangaları ayrı bir kategori olarak değerlendiriyorum yani, biraz. Birazcık ben de öyle. Ve şey arasında çok şey yaptım. Ve açık söyleyeyim ben Obata'yı falan Death Note'la tanımadım. Bununla tanıdım. Yani biliyordum Death Note'u. Popülerliğinden dolayı. Benim öyle popülere karşı bir şeyim var. Sanırım hepimizin var. Evet. Benim kadar olamaz abi. Ben Death Note'u çok geç okudum. Ben Day Tripper'ı satın alıp 1,5 yıl okumadım. Ama işte sonra burada içtim işte. Day Tripper dedi. Bir tane açılışı Day Tripper'la yapınca da içtim yani. Çünkü hayvan gibi iş. Bayağı aşık oldum çizgi romana. Şu anda böyle kız arkadaşım okusun okusun diye böyle arada böyle sokuşturuyorum. Bence sen onu okumalısın falan diye böyle. Böyle Bakuman'la ilgili duygularım, hissiyatım. Bakuman candır ya. Evet. Bakuman candır. Şeyi söyleyeceğim. Onu da söylemezsem olmaz. Ben bunu söyleyeceksin zannettim. Hani çizimleri çok iyi falan diye bak girince. Ben yok anlamıştım Bakuman diyeceğini. Full metal mi diye? Ha? Yok full metal'i demeyeceğim. Şey diyeceğim. Marvel Now, Thor, Godslayer hikayesi. Yani ben onu içiyorum. Ben bu var benim sistemde. Evet abi. Son kaç? İki tane mi kaldı? Evet. İki tane kaldı. Ulan bak benim bir diğerini bulmuştum. Yine unuttum. Gelenin bir tane kaldı. Yani şu an içmedim ama o, yani hani böyle 25-26 arası bitti. Gidiyor. Direnin bitti. Ben bunu içince bitti mi? Hı-hı. Benim ne kaç kaldı? Acaba bitmemiş olması lazım ya. Yo. Bir tane. En son sonra 100 bullet dedi. 22. 21 ne? 21 Keepers oldu değil mi? Ne? Keepers. Mazer. Bazılarının çünkü emin değilim deyip gene de içiyorum dediklerimi de yazdın mı? İçtiniz. İçtikten yazdın. Hayır yani. Hayır yazmadı bazıları. Yok yok bazılarının çünkü hayır, mesela belli Killing olmaz eklemem ama hayır. Ben gene de içiyorum dedim. İçtikten yazdın. Hayır yok Killing Joke'a falan içtin sen onu yazmadı. Killing Joke'a falan da içtin onları yazma. Yani onlar gene de belli olmaz dedim. Kenara koy. Killing Joke'u yazmadın. Yani ha. Yine şey. Ne, yani ben de bir, şu an içmiyorum. Bir sonraki turda içebilirim galiba. Benim kaç? 23 mü? Senin de evet 23. Şu abi, an yazmıyorum. Yenize de içtim. Onu yazdın mı? Tamam evet, okey. Yani tamam yok. Harbiden harika abi. Yani dediğim gibi 25-26 arasında böyle bir yerde kalmıştım. En son Tor'a içince ben onu yazdım mı? Tor'u yazdın. Ha tamam ondan bitti değil mi? Ondan bitti. Ha okey iyi en azından Tor'u koydum. Evet. Abi ne mükemmel bir çizim. Hikaye de harika. Hikaye de harika. Harika çizgisi. Gerçekten. Abi taramaları ne güzel kullanmış orada değil mi ya? Ya renklendirme şey kapatırız. Çok başarılı çok yani. Çok iyi çok iyi yani. Gerçekten hani Tor'u gözümde tekrar şey, Tor yaptı böyle, bir kere. Hani, stil olarak birebir aynı değil ama hissiyat olarak bayağı Frazetta hissiyatı yaratmıyor mu? Frazetta evet. Fantazisi hissiyatı yaratmıyor mu? Yaratıyor. Eseri, yaratıyor seri bence. Seri olarak yani Tor'un ben hikayesi. İsim olarak bilmiyorum tabii. Bana örnek vermen lazım. Ki. Ya o baltalı olduğu ha, hani şeyler Chris tam. Chris Colantzleri, Frazetta. Okey okey. Evet hissiyat olarak bariz veriyor onu. Kapaklarında özellikle. Aynen aynen yani. Ve o benim çok sevdiğim bir hissiyat abi. Yani alfa erkek ben çok sevmem de. Benim sevdiğim herhalde tek alfa erkek şey olabilir. Thor değil de. Yani Batman'i pek Bruce alfa Wayne erkek değil. Olarak saymıyorum. Bruce Wayne değil. Evet. Şey, Black Adam. Benim tek sevdiğim alfa erkek olabilir. O da anti kahraman olduğu için. Neyse, Thor'u da söyledik. Ulan diyeceğimi unuttum. Sizin ikiniz kaldınız bu arada değil mi? Evet. Yeni turda ne diyecektim? O kadar düşündüm, buldum, unuttum. Bence artık zar atmaya gerek yok. Birini söylesin. Sizinkiler. Evet. Başla. Çizerini çok seviyoruz. Neydi? Ben mi söyleyeyim? Sen söyle ben çünkü aklımdakini unuttum abi. Okey bunu herhalde bir ben içeceğim ama. Zaten biz doldurduk. Ve bir anda bitmiş. Benim de sojum bitti. Ben alıp geleyim bir anda. Ben Scott Pilgrim'ı koymak istiyorum. Direkten dönenlerden biri. Ben sevmiyorum. İlk elime koymazdım. Seviyorum ben. Ben çok yüzüme seviyorum. Yüzüme koymam. Ya ben gerçi filminden sonra okudum çizgi romanı. Ben de. Ama filmi tabii. Ama. Şimdi filmden sonra okuduğunda aslında sevmen daha iyi. Çünkü film çok güzel. Film çok güzel. Yani çizgi romandan ama çok daha iyi. Ama şeyi görüyorsun abi. Yani birebir panel almış herif yani tamam mı? Yani. Storyboard olarak kullanmış çizgi romanı. Öyle ama filmin verdiği hissi vermiyor yani çizgi roman. Bilmiyorum. Evet. Ya çizgi romanda bence ben filmden daha çok beğeniyorum stil olarak özellikle. Zaten çizerinin Brian O'Malley'in bütün çizimlerinin şeylerini toplamıyorum. Bütün dedim zaten 3 tane işi var. Scott Pilgrim. 1, 2, 3. bırakmış. İlk malzemesinde o stil yok. Scott Pilgrim'de oturuyor. Şeyde özellikle nerede şey? Burada dur. Bulacağım. Yine Scott Pilgrim'deki tarzına yakın biraz daha gelişmiş hali var Seconds'da. Ama zaten hikayenin kendisi çizime çok uygun bir hikaye. Yani bilmiyorum ben manga Seconds'ı okuduysan tavsiye ederim Seconds'ı da oku. Okumadım. Yani manga kafası zaten direkt Scott Pilgrim çizgi romanı. Öyle yeni bir şey de gördüm alakalı. Brian O'Malley süper hero bir şeyinde gördüm ama daha bilmem kaç sene önce yaptığı bir iş ama unuttum. Powerpuff Girls. Ve hikaye daha yani filmden yani daha uygun olduğu çok sanırım. Tabii yani ben yani o şey hikaye zaten animasyon olmalıymış gibi düşünüyorum. Evet. Öyle bir şeyi var. Neyse. Koca ha, ayak. Düşünmem lazım. Bitti kafamdaki. Kafamdaki bitti mi? Nasıl bitti? Dün isyan ediyordu. 25 hayır, hayır. Bin sulamayız. 50. 100. 100 olsun. 100 olsun. 50 diyorum şu an. Hayır şey olarak. Harbiden demin title düşün, title git. İşte onu denedim. Orada bulmuştum. Şimdi hangi title'dan gittiğimi hatırlamaya çalışıyorum. Ama şimdi, bir dakika olsun. Bir dakika. Şimdi teke tek kaldık ya. Ya benim söylediğimi o söylemezse ben içiyor muyum? Evet. Evet. Olayın o. Biz zaten genel olarak olsun, tek başıma bir tek ben söyledim. Olur mu lan? Bence içmemiz. İçin ya. Ben içiyorum. İçtim zaten. İçirdik. Son sonucusunu da içti adam işte. Evet. Seni bekliyoruz. Sen, düşünüyorum. Sen bir tane daha söyle o zaman ya. Ben bir tane daha mı söyleyeyim? Ha. Sen zaten benden çok üzerine söyleyeceğin için işte, nasıl ha? Olsa sen zaten daha söyleyeceğin benden daha çok var. Ben iki tane söyleyeceğim galiba daha. Ben 22'deyim. Ben 23 müyüz? 24 sen mi kaç? Sen 23'tesin. Sen söyle istiyorsan ben şu an düşünüyorum hala deminki gidince. Ben bir mangaya dönüş yapayım diyorum. Yap. Şey koymam lazım. Master Kitten'ı. Okumadım. Bilmiyorum. Yani genellikle Monster'ı daha çok severler. Ben de çizerinin adını hatırlamıyorum şu anda ama. Monster? Evet. Hmm. Monster şey, Urasawa. Ya Monster'ını daha... Satoru Boyustu. Evet. Monster'ını daha çok severler Master Keaton'dan da. Bilmiyorum. Ben herhalde önce Master Keaton'ı okuduğum için. ...23'e geldim ben de. Geldin. Ben de Tsubasa an... Slam Dunk falan demek istiyorum. Slam Dunk'ı ben koymam lazım aslında. Case Closed. Ha? Case Closed. Dedektif Conan. Conan efsanedir ama yani. Ulan Fables. İlk ana hikaye özellikle 12 ciltti evet, galiba. Evet. Yani harika bir hikaye. Bende yok. Şey olarak yani o zamanlar... Böyle en merakla beklediğim şey oydu. Memleketi kurtarma hikayesi. Yani 12'den sonrasını yani kalitenin hani supernatural gibi olduğu biraz... 13 zaten crossovers. Yani ama ilk 12'si harikaydı. Okuyacakları da şimdiden tavsiyem. Birinciyi aldığınızda okuduğunuzda pes etmeyin. Çünkü ben alıp okuduğumda bu ne lan Fables bu muymuş demiştim. Ki ben bilmiyorum. Şu anda Once Upon a Time diye bir dizi var. Yani çok onun, iyi iş yapıyor. Onun orijinalini gitsinler okusunlar abi. Yani 2'yi okuduğumda aa iyiymiş demiştim. 3'ü okuduktan sonra elimden bırakamadım. Hani Kafkaesque Slam Dunk demişken bir Koreli olarak Slam Dunk demesem olmaz. Herhalde Japonya'dan daha çok sevilen manga Kore'de. Evet. Yani şu anda emin ben... misin? Evet. Neredeyse. Şu anki nesli tarafından mı diyorsun? Evet. Yani o zamanında Japonya'da hit olmuş bir şey değil mi abi sana? Hayır hayır. Evet. Japonya'da hit, büyük hit oldu zaten. Ha işte onu diyorum yani. O ama şey genele vurduğun zaman Kore'de daha çok seviliyor olabilir. Ne olabilir? Yani, neden? Ha? Neden? Yani nedeni şu aslında çok... yani nedeni şu dedim ama bilmiyorum nedeni. Yani sen neden daha çok seviyorsun? Sen neden seviyorsun? Yani? Ben şu yüzden seviyorum. Orada çok iyi karakterler var. Yani karakter tasarımı falan çok iyi. Onun bu arada dışında... Slam Dunk'ın yaratıcısıyla Vagabond'un yaratıcısı aynı anda belirtelim. Evet. Realinde. Ben zaten Vagabond'dan sonra söyleyecektim. Real yalnız. Ha. Söyleyecektim Slam Dunk'ı. Sonra kaynadı arada. Hele o ana karakterin işte sıfırken bir basketbolcu olma yolculuğu mükemmel bir şekilde anlatıldığını düşünüyorum. Orada da mesela işte bir tek dahiye dahiyle mücadele eden bir ton adam var. Tsubasa da dört. Ve Bakamaya şey... Şiken Zola. Bakamaya Şiken Zola. O çizgi romandan alınma ve hala böyle laf arasında kullanılan şey, quote'lar var. Hmm. Mesela şey çok ünlü bir quote'tur. Yani sokaktaki herhangi bir Koreliye söylesen bilir. Sol el sadece destek içindir diye bir şey var orada. Bayağı atasözü gibi kullanıyorsun. Evet abi. Ya adam solaksa. Hiç anlamıyorum. Her şey literal oluyor. Penaltı oldu lan şaka mı? Yes. Kaçırdın mı? Attı. Tabii ki atacak oğlum. Herifin işi bu. Bütün maç boktan oynayıp gol atacak yani. Neyse. Evet, ben şey bir yandan evet Kazakistan maçını izliyor olabiliriz. Buraları hep kesecek çünkü. Evet. Koca ayak. şu an açık söyleyeyim zorlanıyorum. Hiçbir şey aklıma gelmiyor. Abi geçen gün... Aklına gelmiyor mu seçemiyor musun artık? Seçemiyorsun buraya. Abi gelmiyor. Yani bir tane daha söylersen podcast'ı bitireceğiz. Evet. Yani birer tane kaldı. 24'teyim ben de. Sen bir tane daha söyle. Bence de. Ben şu an kilitlenmiş durumdayım. Çok kilitlendi adam. Ben de biraz kilitlendim açıkçası. Hayır, sizin söylediğiniz şeylere içmedim şimdi. dur, düşünüyorum. Biz düşünürken bari boş şey doldurun yani. Galiba yani şu an söyleyebileceğim aklıma gelen... Girls seven yok mu ne bileyim? Ne? Girls. Yok. Güzel, Girls güzel ama hani 25'ime koymak istemiyorum Girls'u. Yani ne bileyim abi benim... Çok şeylerim kalmıştı Ultra mesela. Ultra mesela daha iyi bence. Benim şeylerim kalmıştı mesela. Yine çizer kontenjanından Serpieri'nin Durunas'ını koymak. Ben de Robert Crumb'un Kafka'sını koymayı çok istedim ama sığdıramadım. İşte yani ben ne koysam? Yani... Galiba burada pişman olup iki şey içeceğim. Kafka eskin söyledi Daredevil Yellow'a galiba şurada içeceğim şimdi. Ha mesela evet. İç abi. Ona iç. Yani hani o güzel çünkü. Şöyle Thor'la aralarında kaldığımı kabul etmeliyim şu an aklıma gelenlerden hani sizin yani şu an bir şey gelmiyor aklıma. Söylediklerinizden bir Thor hani böyle o şeye 20 yani ya 25 ya 26 idi benim için şu an konuşulanlardan. İşte Daredevil Yellow vardı. Daredevil'ı sevdiğim için onu Thor'un üstüne koydum. Ya benim ekleyemediklerimden mesela şey var abi. Yani çizer kontenjanına gireceksek çizer kontenjan değil de hani ha ulan 30 Days of Night diyeyim bari. Ben yine biramı içeyim. 30 Days of Night diyeyim çizer demişken. İki oldu. 30 Days of Night yani ilk cildi anlamında yani sonrası da kötü değil. Arada bir iki boktan bayağı boktan cilt var ayrı konu. Ama ilk hikaye o yani bulunan fikir bile harika bir fikir. Evet. O Ben Temple Smith'in çizimleriyle de muhteşem bir atmosfer yaratılmış. Bence gelmiş geçmiş en iyi korku hikayesi. Yani hani tabii çok korktuğundan değil ama yani o tarzdaki en iyi hikaye. Yani işte korku hikayesi korktuğumuz için demiyoruz zaten artık. Sinemada da öyle. Ama o top nasıl girdi? Yumurtladı. İşte bu benim 25'te. Evet. Okey. Benim o zaman Aristo. Son çizer kontenjanından yeni 52 şey Red Hood and the Outlaws. Rocafort kontenjanından. Superman değil ama değil mi? Superman değil abi. Yani madem bitirdik ben birkaç aklımda kalan karar veremediğim sona attığım şeyler vardı. Tamamen çizer kontenjanından. Hikayesi çok iyi değil. Kötü değil ama bence çok dinamik de bir çizgisi. Orada çok dinamik bir kurgusu da yok diyeyim. Çizgisi demeyeyim de. Bakalım onun steampunk'ı. Dantel gibi işlemek teriminin birebir karşılığı olan. Ben senden aslında çizer steampunk kontenjanında şey de beklerdim. Steampunk Ramos'un değil mi ya? Yani bir battle şeysiz atıyor sırf yani. Öyle mi? Madureira diye sırf bir Ramos'ta şey beklerdim. Ramos'ta olan şey Crimson. Crimson'u var. Bir de şey var. Revelations. Bir de Revelations var. Revelations daha iyi Crimson'da. Tamam, evet. Crimson ama şey için önemli benim için. Bir çizerinin ortasında birdenbire stilizasyon olarak sıçrama gösterdiği ender işlerden bir tanesi. Senin Revelations'la yayınları değiştirdi. Çizer kontenjandan ben şey bekliyordum da gelmedi. Madureira'lı bir şey herhangi bir şey yani. Şey Ghost Rider yeni. Ya yeni Ghost Rider'dan ziyade ben Treadmore'un nasıl Luther Strode'unu beğeniyorum. Çok daha dinamik, çok daha şey. Ama işte Luther Strode daha çok yeni. Yapacağı çok iş var. Ben onun bir o yüzden biraz daha geri tutuyorum. Yani çok da genç bir herif. Ve daha çok gelişmesini göreceğiz ki Luther Strode 1 ile 2 arasında devasa fark var. Ghost Rider'la Luther Strode 2 arasında fark var. Şu anda Luther Strode 3'ü çalışıyor. Onda bile fark olacağını düşünüyorum. Yani adam sürekli gelişiyor ve şu an ulaşmış değil. Mesela çizer kontenjanından benim aslında şeyi sokmam gerekiyor. Travis Charleston, Wildcats, X-Men, Silver Age çizgi romanı var. Çizer kontenjanı benim dolu yani. Phil yani, Noto'nun tonlarca işi var. Vermeyen'in Luthor'u var. Ya Black Widow'u koyarım yani. Mesela şu Black Widow'un yani çizer koymadım şeyi olarak. Hani ben çizer şeyi olarak koyarım. Mesela. Ben Lenny Francis Yu'yu direkt koyarım mesela çizer kontenjanı. Ama işte Dark Tower'ı koyamam. Ya mesela şey olarak koymak istedim, çizgi roman olarak şey, koymak istediğim... Infinity'yi koyarım mesela Avenger'e. Bak mesela çizgi roman olarak koymadım ama şeyden dolayı hani çok ilerlemişim. Ondan dolayı koymadım. Muhtemelen 25'li 26'dır. Super Crooks benim için Miller'ın. Yani 26'dır yani ya da ben 25'ten bir tanesiyle... Ben artık kapat, çünkü kapat. Tabii tabii değiştir. Şey kapat, değiştir ne aldın? şey olabilecek çizgi romandı. Ben mesela Wanted hani çok sevdiğim yani zorlayanlardan biriydi. Hani çizimi... Abi çizilerini çok beğenmiyorum. Ben çizilerini de seviyorum. Ayrıca şeyi seviyorum. Yani oradaki bir küçücük bir trikle hani yani bir konseptle hani işte o süper hero'ları size unutturduk, villain'ları size unutturduk şeyi bile çok iyiydi yani. Hani o son sayfası mesela özellikle çok vurucudur Wanted'ın. Yani genelde çünkü çizgi romanların son sayfasının vurucu olması... Hani yani sonları bağlamakta sorun yaşadıkları için mesela sırf son sayfasından bile hani en azından şurada adının anılmasını hak eden bir çizgi roman. All New X-Men'in çiziri kimdi? Imonen. Değil mi? Ha. Ben de çok seviyorum mesela. İşte Imonen de gelişimini gördüğümüz çizimlerden bir tanesi. İşte ben Secret Island dedim ya, hiç alakası yok All New X-Men'deki çizgisiyle. İkisini yan yana getir. Tabii tabii. Uzaktan yakından alakası yok. Mesela şeyi hiç anmadık aslında. Fena bir çizer değildir. Ben çok bana hitap etmez böyle... ama mesela Brian Hitch falan yani şey yapmadık. Todd McFarlane'i de hiç anmadık. Ben beğenmiyorum. Ben de sevmiyorum. Ben çok severim. O yüzden hatta Spider Torment'i düşündüm ama sığdıramadım. Ya yani. Ben sırf kişiliğinden dolayı sevmiyorum. Hani ya Spider'da ben yani Kraven's Last Hunt'ı severim ben aslında hikaye olarak. Çizim olarak çok iyi değil. Kapolan'ın da sadece bir tanesini koyduk. Yani Spawn denmemesi biraz... Ya hani ne diyor abi yani evet ben şeyi sırf Coppola için aldım yeni Haunt. Spawn'u da aldım ama Spawn çok dengesiz bir çizgi roman ya. Ha, tabii başıyla yani ya, kimse... Coppola'nın da çizgisi Spawn'da gelişti evet, ve oturdu. Evet. Ya oturmadı daha doğrusu asıl Batman'de oturdu da. Ya Batman'de de aslında oturmamış an, olabilir o herif. Şu an oturdu. Çok... Bence o hayır, şey, önemli sayıdan sonra yok yok şey şey süreklilik anlamında söylemiyorum. Bence daha gelişebilir. Daha postu daha geçip olabilir. Evet. Ben yaşından dolayı şey yaptım. Biraz yaşlı. Evet. Yani orta yaşının üzerinde artık 40'ın üzerinde bir adam. Ondan dolayı dedim ama her seferinde gelişiyor. Kapaklarını, kapak işlerini biliyorum. Spawn'ı vesaire. Onlarla da çok iyi işler yaptığını biliyorum. Güzel işler. Yani atladığım bir sürü şey var ya. Mesela Semen Twitch'in ilk cildi çok güzeldir mesela. Yani çok atladığımız değinilecek. Ve hatta baya ben sana diyeyim yani Semen Twitch'in o ilk cildini falan Türkçe'ye çevirmesini çok istiyorum. Dedektif hikayesidir baya. Hani Gotham yaparken bir şeyden örnek alacaklarsa dizisini bence Semen Twitch'ten örnek alabilirler yani. Ben çok memnunum ya dizideki Gotham'dan. Yani işte şeyi çok beğeniyorum Seventh için. Şey bana yine hatırlatın. Buffy'nin kapaklarını kim çiziyordu? hangi değişiyor, kapaklarını? Anadolu kapakları da oluyor arada. Yok ama yani sürekli yani çoğunu çizen bir herif var. Hiç hatırlamıyorum. Bilmiyorum, bir noktadan sonra nota çizmeye başladı. Yani 8-9'u kapağın çoğunu o çizdi. Yine Francis diyor muydu? Yok, değildi. Başka biri olmalı. Ben hatırlamıyorum Francis. Ama yani Buffy kapakları bayağı iyi. Yani şey, yeni nesil Marvel'lar da çok iyi. Ross olabilir yani. Ha, yeni nesil anlamda. Alex Ross olabilir yani adam. Ya yeni nesil Alex Ross derken çok olmaz. Ya dijitalden olmaz. İtibaren tamam mı? Ya, dijital çağdan itibaren diyeyim. Çok şey oldu. Ama verdiği mertlik bozuldu diyorsun. Verdiği resim resim hissiyatı için mesela ben Bermeo diyebilirim. Dijital çağla beraber aynı çok fazla illüstratör çizgi roman şeyine girmeye başladı. Yani çok iyi bir çizer tabii ki. Yani öyle bir lafım yok. Yani Bermeo kalktı. Ne gibi bir laf edebilirim? Ayrı konu. Hani Alex Ross'un yani bende yarattığı ise bambaşka oluyor. Çünkü hani yok, karakterizasyonu ben aynı dolayısıyla da olabilir yani. Ama şey olarak. Yani Buffy'nin kapakları mesela portre ya çoğunlukla. Ha. Onu da çok güzel yansıtıyor herif. Şimdi yeni nesil kapak mesela yani o demin Kafkaesque söyledi. Miss Marvel kapakları. Harika. Çok ya ben söyleyeyim uydur yani kapanacağı söyleniyor serinin satmadığında. Batman kapakları. Mesela Elektra kapakları şu anki. Çok harika. Yavaş yavaş şey oluşmaya başladı. Çok yani, grafik bir yönteme gitmeye başladı. Çizgi roman kapakları ve şey var. Yavaş yavaş şey oluşturacak. Çok iyi. Yani Image'in hani zaten yeni kapak tasarımları yani inanılmaz. Yok, şey diyeceğim, yavaş yavaş şey oluşmaya başlıyor böyle. Daha önce tamam mı? İllüstrasyon ya da işte bir pin-up gibi oluyordu çizgi roman kapakları. Şimdi yavaş yavaş çizgi roman kapağı gibi diye bir şey yapıyor. Film afişi gibi diye bir şey vardır. Bu da çizgi roman kapağı gibi diye bir şey oluşmaya başlıyor. Berkun'un da yaptığı acayip işlerle alakalı döneminde. Yapıyor Berkun, canım şimdi genelleşiyor. Ben ondan bahsediyorum. İşte Fables kapakları. Yani çok güzel kapaklar. Kabul ediyorum. Yok, House of Mysteriler çok şey, illüstrasyon. Yani kitap, ben de çok seviyorum. Kitap kapağı da olur ama. Yani çizgi roman yani hissiyatının dışında bir şey o. Ben açık söyleyeyim. Yani çizgi roman hissiyatını almak değil. Image'in yaptığı kapakların aslında öncüsü yani bence Jonathan Hickman. Onun ta bilmem kaç sene önce işte o bilmem ne news. Evet evet. İşte yani o zaman çıkardığı şeyler sonradan işte şimdi modern çıkanlarla aynen yani. Grafik tasarım. Hani kapak direkt grafik tasarım. Tabii canım. Şimdi mesela Image'da o ama kadar... sadece o değil. Mesela şey diyorum. Johnson'ı ne yapacağız abi? Şimdi o adamın kapakları bayağı bildiğin çizgi roman kapağı gibi ama aynı zamanda da şeylere benziyor. Pulp romanların, pulp novelların da andırıyor. O dönemin 80'lerin film afişlerine de andıran şeyleri var. Hatta renkleri direkt oradan alıyor. Tamam ama işte dediğim gibi grafik unsurlarda siyah, beyaz, leke ve çini kullanımı olarak da şey var. İşte o mesela çizgi roman kapağı leke gibi kullanımı vardı o zaman bile yani kaç sene, bir 10 senesi falan var. Bayağı kapaklarında böyle beyaz işte atıyorum grafik tasarım bir ad hani ya ad artık o grafik tasarım olarak düzenlenmiş ve böyle leke yani öyle bir harbiden öyle bir şeyi vardı herifin hani açık söyleyeyim çok sevdiğim bir adam da değildir Hickman şey olarak yani yorucudur beni yorar mesela hani Bendis'in gereksiz muhabbetleri vardır onda daha da fazla oluyor bazen yani. O zaman podcast'imizi burada bitiriyor muyuz? Sonlandıralım. Bence ufaktan kapatabiliriz yani. Evet zaten 3 saat 5 dakika oldu mu? 3.22. Onun 22'si zaten. O muhtemelen şey. Yaklaşık 3'e 10'a falan düşecek. Yok boşlukları havaları da aldığın zaman bence 2.50'ye falan düşer. Yok işte boşlukları alırsam 3.10'a falan düşer. Ama şeyleri de çok kesin. Çok da kesilecek bir şey yok. Evet. Bu güzel podcast'te sonuna bence, kadar bizi dinlediyseniz. Bence bayağı gayet güzel podcast oldu. En azından referans olması açısından. Evet. Ya evet yani şimdi bir sene sonra, iki sene sonra hepimizin en az beşer tane maddesi değişecek. Çünkü öyle bir altın çağında çiziyorum. Ya yani. Ben açık söyleyeyim şey düşündüm mesela. Yani Southern Bastards tabii sadece ilk cildi okudum daha yani. atıyorum Miss Marvel'ı düşünün, bu yeni Miss Marvel'ı. İşte ben işte, çok yenilerde koyamadım. Mesela, ben de koyamadım çünkü sonunu görmek lazım. O mesela ben Black Science'ı koyamıyorum abi. Şimdi Black Science'a bayılıyorum ben ve koyamıyorum. Neden? Çünkü ilk cildini okudum sadece. Evet yani nasıl gidecek? Ne yapacak? Yani, nereye bağlayacak? Hani, hikaye bir yere varmadı çünkü ilk cildin sonunda. Yani sonuçta bekliyorum. Ne olursa olsun biz burada bahsettiğimiz şeylerin çoğu değil. Yani hepsi bitmiş şeylerdi herhalde. Bitmiş. Evet, evet. Yani manga belki vardır söylediğiniz yok, bir şey yok. Kalmış. Vagabond bitmedi henüz. Yani atıyorum 80 şeyden bitmemişse 1 ya da 2. Çünkü bütün komple kaliteyi göz önünde bulundurduk. Vagabond'un da bir cildi daha çıkacak yani. 10 cildi yayınlandı, öyle bir bitmemişliği var. Yani o yüzden hani düşününce evet... Yani yeni çok iyi işler var ama şeyini görmemiz lazım. Tabii canım yani ben Saga'yı atıyorum. Ha, tabii aynen. Koyacağım belki. Hani... Yani Yürüyen Ölüleri söylemedik. Yani. İlginç. Ama hani... Hellboy'u söylemedik. Şimdi evet. Çok ya büyük, benim geldi sınırı. Hellboy direkt geldi. Çünkü evet. Walking Dead'den hep öyle bir korkum var. Yani, Hellboy direkt sınıra geldi benim. Yani işte mesela Fables'da söyledim ben. Mesela benim için ilk 12 ciltti. Yani hani bitmedi, bitmek üzere az kaldı ama yani ondan sonra o ilk 12 ciltte aldığım tadı alamadım. Ya benim 365 Samurai, 365 arası daha kolay olduğu için İngilizcesine hiç girmiyorum. 365 Samurai. Onun bir sonrakini aldın mı sen? Aldım, Ningen's Nightmares'ı aldım. Yani mangalar var. Güzel bir set. Ya işte yani 50 yapsak yaparım. Ben şu anda yapamam herhalde 50'yi ya. Şu an ben durdu çünkü. Öyle bir eledim ama ki. Ama şimdi şöyle şundan dolayı durmuş. Şu an aklıma gelmedi. 3'e indiğimizde bir enerji, 3 kişi yorumlarken bir enerji düşüşü oldu. Oldu. 2'de daha da oldu abi. Yani o şu 4'ümüz dahilken mesela 50... inanılmaz çalışmaya başladı benim. Hayır, bir de yani. 50 yaptığında mesela sizinden söylediğiniz benim almadığım bir sürü şey var. Hani ilk 50'me koyarım dediğim. Hani şimdi tabii 25... Benim de var aynen. Yani mesela bir anda ben söyleyeyim. Zaten 50'nin diğer 25'i atıyorum. En kötü yani 18'i sizdendir yani. Killing Joke kesin girecek. Ne? Killing Joke kesin girecek. Şey kesin girecek. Yani ben mesela Death of Superman, hani aslında Honorable Mention söylemem lazımdı belki de yani. Hani benim çok sevdiğim bir macera. Yani çizimleri tabii çok eski falan ama hani etkili. Çok iyi çizimler var ama. Kaptan Amerika'yı söylemek mesela isterdim. Wolverine Origins söylemedik. Evet ya aslında ben o aslında benim ilk 25'imde olabilir yani unuttum. Sen Wolverine oldu ben Logan dedikten sonra onu söyleyeceksin diye düşünmüştüm. Hani o muhabbetten ben sonra. Ben söylemedim. Hayır ben yani söyledim. O hani sen dedin ya ben düşünme o mu diye ben düşündüm. Evet, Origin hatta orada muhabbeti oldu. Old Man Logan'ın devamı gelecek. Evet. Hani Origin'in devamını yaptılar, rezil oldu. Ama bir kare var. Harbi inanılmaz güzel bir kareydi. Wolverine Origins girer. Wolverine Origins 2 kötü değil bence. Bence kötü ama o şey... Ya Wolverine Origins kadar iyi değil ama kötü değil yani. Yani işte yani. Kötü olduğuna inanmıyorum. Wolverine Origins kadar iyi değil. Yani. Bu arada şeyler de var. Çok hani ben o şey muhabbetini de söyleyecektim. Hani eventler artık her şeyi event'e çeviriyorlar muhabbetinde. Aslında şey bu kadar çok event olmasa belki eskilerden koyabileceğimiz işte şeyler olabilir işte. Abi yok Dark bu kadar Phoenix. Çok event olmasa da düşünebiliyor musun Allah aşkına? Yani o zaman çok başka bir şey oluyor abi. Evet. Yani şimdi ben... Mesela Dark Phoenix'a da gerçi kimse X-Men'ci olmadığı için burada söylemedi ama son konabilir. Yok ben mesela şeyi koymak istiyordum. Yani kesin hatta sığdırırım falan da diyordum ama olmadı. Mesai War, Mesai Kompleks. Aslında abi, ben direkt şey vereceğim ya. Ben Marvel'ın Uncanny X-Men... Marvel'dan All New X-Men yani. Mesela ben şeyi unuttum yani. Mesela Uncanny şimdi X-Men'de aklıma geldi. Şey yani. Inhumans. X-Men'de de Cyclops is right. Bak, yani şimdi Paul Jenkins'i hiç anmadık. İşte Wolverine Origin, Inhumans, Sentry. Yani Sentry'den bahsettik. Yani mesela Inhumans'ı aslında koymalıydım belki de. Unuttum gitti. Preacher'ı hani, koymak istiyorum. Preacher'ı ben de yani atıyorum 30. Hellblazer'ı koyarsın. Yani, hayır ben ama de. Yani Constantine hani, için koyarsın. Yok. Yani mesela Human Target'ı ben Human Target'ı koymak isterdim ilk 50 olsa mesela. Seviyordum çok. Dizisi yani şöyle söyleyeyim bazı şeyler var dizisi olduktan ya da film olduktan sonra asla okunmayacak ya da şey yani satmayacak şeyler var. Yani Human Target'ta biraz öyle oldu. Human Target'ın dizisi eğlenceliydi. Bence de eğlenceliydi. Ama konsept o değil ki adam kişilik bunalımına giriyor. Onun tamamen maskesini takıyor atıyorum. Kocası pozisyonuna giriyor. karısıyla aşk yaşıyor yani adamın karısıyla. Herif gerçekten kendini koruduğu kişinin yerine geçtiği için o zannediyor. O güzel. Human Target'ın tek güzel yanı o. Yani dizide onunla alakalı hiçbir şey yok. Evet. Şeyde bile Legends bile daha Human Target. Aynen evet evet kesinlikle öyle ama hani onda da 3. bölümden ya, sonra. Dizi zaten çizgi romanla bağımsız olarak eğlenceliydi. Evet eğlenceliydi. O zaman bitirelim. Bence de. Bitirelim. Bitirelim. Evet. Peki. Neydi? Geek & Drink'in sonuna geldik. Geek & Drink'in sonuna geldik. Evet. Saatlerdir içiyip saatlerdir geekiyoruz. Şimdi de maç var. Bir yandan da ona sarılalım diyoruz. Şimdi güle güle. Muhtemelen 3'e böleceğiz herhalde bunu. Yani biz herhalde Kafkas İstanbul'a geldikçe ara ara yine liste formatında aynı içki oyunuyla... Drinking Game. Valla daha önceden konuştuğumuz üzerine film, dizi, efendim, bir sonrakine dizi yapalım. Gibi. Bence de dizi yapalım. Dizi yapalım evet. Çok enteresan şeyler çıkacak. O zaman bye bye. O zaman Geekstra.com arkadaşlar. Geekstra.com. İyi geceler. Allah'ım bu geek kalın be.